Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ismét. Sziasztok, boldog új évet. És kellemes ünnepeket egyébként. Pontosan. A Hanukát, meg mindent. Sziasztok. No, új év, új reflektor, 69. számozott. Múlt héten is volt. Tudom, hogy meglep. Hát az elment. Beletört a bicskád. Büszkén hozta Zoli az új híreket, hogy nézd, mennyi minden jön a PS Plus-on, amiről beszéltünk a múlt héten. Hát az kizárt. De volt egyébként. De csak volt egy-két dolog, ami nekem nem rém lett. Tehát például a PlayStation Premium-ba meg a Plus-ba bekerül ez a Star Wars Destructor, vagy Destroyer, vagy... Ami PS1-re jött, a Star Wars Destruction talán, ami talán gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a Destruction Derby, meg ezek a szavak. Hát ilyen Twisted Metal-szerű lószar. Úgyhogy mindegy, ez egy kicsit úgy okozott egy kis gondot. Na mindegy, úgyhogy itt vagyunk ezerrel, és tegnap kaptunk, képzeljétek el, egy tök kedves visszajelzést valamelyikötöktől, nem fogom tudni név szerint visszamondani ezért elnézést, de az a visszajelzést kaptuk, ami neked már mondtam is, hogy valaki visszahallgatta a reflektoradásokat, és kiderült, hogy általában amiket így megjósolunk, azok így 90%-ban beszoktak jönni. Tehát oké, hogy nyilcsisakkal konteózunk, de azért... Na. Akkor majd ide kiírunk ki a nem eddigyes telefonszámot, és akkor lehet hívni. Ja, igen, úgy is, majd küldjük az energiát. Hozok kártyát. Mit ad ki idén a Ubisoft? Látom. Semmi. Tartsd még egy kicsit a vonalat. AC Mirás. Ez baj, bejön valami. Pénz visszafizetés nincs. Az a biztos, az tuti. Még nem vállaltunk semmit, de pénz visszafizetés az nincs. Az biztos nincs. Üdv Kelet-Európában. No, mi történt az elmúlt héten? Képzeld, tartottunk reflektort. Jó, a pozitív, koncentrálják a pozitív dolgokra, kérlek. Hát úgy, játéksorozat fronton egyébként nem olyan sok, inkább csak reagálnék arra, ami ezzel kapcsolatban így volt. Ugye nyilván most lesz egy-két nagyobb megmozdulás így kiadó szintéről, amire majd beszélni fogunk. Ott azért történtek egész érdekes dolgok. Ez nekem azért is volt nagyon aktuális, mert pont a Discordon volt egy-két beszélgetésünk azzal kapcsolatban, hogy ezek a felvásárlások mennyire jók, jót tesznek-e a cégeknek, milyenek a piaci visszajelzések, meg hasonlók, és akkor ezt a képet most kicsit így árnyalta az, ami a héten történt, legalábbis számomra. No. Ugye erre majd a Microsoft meg a Ubisoft részen fogunk beszélni. A másik pedig ugye, hogy most már megnézhettétek ti is a Last of Us-nak az első részét, és hát mind kritikai, mind pedig nézői elismerés az úgy néz ki elég magas a sorozatnál. Igen. Hát Rotten Tomatoes-on például azt hiszem, hogy 99%-on áll. Én végeztem Rotten. Tudom, hogy te nem szálltad a Rotten Tomatoes-t, de most egyébként IMDb-n is, meg több helyen is. Azt hiszem IMDb-n ez kapta a legmagasabb pilot részt. Teljesen Metán picit közepesen. Ami érdekes volt, hogy erről is beszélgettünk egyébként. Nyilván kultúrát keretek között, csak nyilván. Nem mondom azt, hogy nem volt igaza, mert ugye ebben már többször kiegyeztünk, hogy amennyiben valaki kultúráltan tudja előadni a mondani valóját, akkor azzal nincsen semmi baj, még akkor is, ha nincs igaza. De akkor miért rám nézze? Hát te vagy itt. Persze. Hanem ott inkább ugye az volt, hogy sokaknál például sokalták, tehát azt mondták, hogy ennyire jó nem lett a sorozat, hogy egy korrekt sorozat ennyire jó nem lett. Nyilván nagy a hype, ez egyébként várható is volt, azért egy rettentően sikeres játékot adaptáltak, nagy nevekkel, nagy költségvetéssel, az HBO is oda tolta a lóvét, tehát nyilván volt ennek hozanatja. Azzal most, hogy vitatkozni lehet, szerintem abban megegyezhetünk még a fanyalgóbb rétegnek is, hogy azért ez egy átmagon felül megcsinált show lett. Az, hogy most ez a legjobb, arról persze lehet vitatkozni. Adaptáció szinten, sorozatban, adaptált játékként szerintem jó irányban van. Nyilván, amíg nem láttam mind a 9 részt, erről nem tudok bővebben beszélni. Ugyanennek tehető fel ugye az is, hogy sokan említették, hogy egy az egybe adaptálja a játékot, ami ugye nem teljes egészében igaz, abban igazat adok, hogy mondjuk 90%-ban adaptálja a játékot, 80-90%-ban, de ugye ez megint csak első rész. Tehát, hogy a másik meg, és erről is beszélgettünk, hogy Igen ám, hogy ez jó-e vagy rossz. Mert ugye már rengetegen megpróbálkoztak azzal, hogy hát majd ők feltalálják a spanyol viaszt, és hát azért, mert egy játék sikeres volt, és abban jó karakterek voltak, meg jó sztori, meg jó dinamika, hát de én ennél jobbat is tudok ám, gondolták ja, igen. ők. Na most, ha visszaemlékeztek, ez körülbelül soha nem volt igaz. Ugye lehetne mondani ellen példát az Arkane, most az Arkane-nél az azért nem igaz, mert ugye ez egy kimagasló adaptáció lett, viszont ott nem egészen a lore-t adaptálták, mert a lore sokkal kevesebb volt, hanem írtak önállóan a karakterek köré egy történetet, amit később a Riot egyébként visszaimplementált a karakterek történetébe. Tehát ha most megnézitek a karakterlapokat a játéknál, akkor hozzáigazították az Arkane-hoz az adott karakterek sztoriait. Nyilván, mint játékadaptáció egyébként jó volt, de azért szerintem ilyen magas színvonal, mint ahogy a Last of Us csinálta, eddig még nem nagyon. Voltak jó próbálkozások, azért pont a múltkor beszéltünk róla, hogy hál' Istennek egyre több ilyet kapunk. Igen, itt valóban eddig az látszik, hogy ilyen szinten nem, tehát hogy nem trollkodták meg a sztorit eddig. És azt meg egyébként el kell ismernem, hogy viszont egy az egyben adaptálni egy videójátékot így sorozatba, az sem egyszerű, mert ugye még te magad vagy a főszereplője úgymond a játéknak, nyilván kialakul egy másfajta látásmód a szereplőkkel szemben, a játékkal szemben, a történettel szemben, mint hogyha ezt kívülről nézed végig. Még. Tudom, ha játszod is kívülről nézed, de érted. Értem, persze. A játékot te játszod, még ugye a film az történik rajtad kívül. Úgyhogy szerintem eddig, és mondom, te ugye majd hamarabb el fogod érni a részeket, én szerintem majd heti szinten követem. Lehet, hogy ennél is megcsinálhatjuk azt, hogyha esetleg van rá igény, amit annól megcsináltunk a She-Hulk-kal, a Trónok harca sárkányok házával. Meg epizódról epizódra beszélünk? Ah, minden héten beszélünk az adott epizódról. Mondjuk, ha van rá igény. Spoilermentesen, vagy valamennyire spoilermentesen. Hozzáteszem, ez egy 10 éves játék, tehát ha valaki nagyon akarta, bár az is igaz, és az is látszik a sorozaton, hogy azért úgy alkották meg, azt hiszem Bad Sector mondta Discordon nagyon jól, hogy nem nektek szánják, hanem a barátnőiteknek. Tehát, hogy ő is le tudjon ülni, és végig tudja nézni, és tudja élvezni, és igen, jönnek folyamatosan a kérdések, hogy ebből volt játék. Viszont ez akkor azt is mutatja, hogy önmagában is megállja a helyét a sorozat. Igen, én nekem az volt ebben a nagyon fontos szempont, hogy a Last of Us azon kevés játékok egyike, aminek a története gyakorlatilag eleve megállná a helyét filmként. Így van az első rész. Mert gyakorlatilag filmnek van megírva az összes karakter, az egész cselekménye, az gyakorlatilag elférne simán egy hollywoodi műhelynek a végeredményeként. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag itt, amit te is mondtál, nem kell elrugaszkodni az anyagtól, hogy működjön az anyagvásznon, hiszen szinte odaírták már eredetileg. Tehát az a meglepő, hogy ez végül is nem eleve sorozatként vagy filmként készült, hanem hogy ebből játékot csináltak. Úgyhogy itt tényleg nem nagyon kellett semmit mókolni. Egyrészt, másrészt, én azért is örültem ennek, hogy ezt egy az egyben adaptálják, mert eddig. Én például anyáméknak rengeteget magyaráztam erről, hogy van itt egy videójáték, ami kibaszott jó, és ki kéne próbálnotok, és nagyon jó. Lekinzom végül végig játszottam, mert tudom, hogy neki is ajánlogattad, és elkezdte, azt tudom, hogy elkezdte. Ő mind a kettőt végig játszotta. Viszont anyáméknál nagyon komoly visszavető szempont volt, hogy ők például az ilyen játékokat így nem szeretik. Tehát nekik az olyanok fekszenek, mint például a Detroit. Ezt akartam mondani, hogy ha jól emlékszem, azzal ők játszottak. Igen. Tehát a Detroit féle történetmesélés az nekik tetszik, de ez, hogy mondjuk lopakodni kell, meg mondjuk egy... Tehát ahol jött több a játék mechanika. Igen. Tehát nem történet központú, de mellé tényleg egy kicsit játékosnak kell lenni élvezni. Az őket nem köti le. Ráadásul ugye a Last of Us az eléggé horrorisztikus is tud lenni, ők meg nem bírják a horrort. És úgy voltam vele, hogy ezek a fajta hátráltató tényezők, hogy ne legyenek, én tök örülnék, hogyha ezt a sztorit egyébként elmondanák valahogy autentikusan. Persze ott is legyenek horror elemek, mert mégis, de azért valahogy fogyasztható legyen. És tök örülök, hogy ez a sorozat eddig úgy néz ki, hogy ez lesz. Én nem látom azt problémának, pont ebből kifolyólag, hogy egy az egyben adaptálják, aztán majd persze ki fog derülni, hogy ezzel mi lesz. Majd 4 év múlva jön a remake. Igen? Magasabb frame réten, meg mit tudom. A The Last of Us Part 1. Kiadja az HBO. Úgyhogy megfiatalítják digitálisan, tudod, Pedro Pascalt, és akkor... Ja, kicserélik Elit. Egy olyan színésznőre, aki hasonlít is. Egyébként nem fog eszembe jutni a kis hölgynek a neve, de aki a Bálnál, nem a Bella Ramsey, hanem aki a Bálnában játsza a Charlie-nak a lányát. Na, ő. Ilyen lett volna Ellie-nek. Tökéletes. De lehet, hogy ő épp a Bálnát forgatta akkor. Mhm. Miért csinálom az? Az... Mi? Na, ezt komolyan mondtam. Én tudom, hogy hogy kell Bálnát forgatni. Oké. Ebben tudok segíteni. Úgyhogy ezért nagyjából ennyi. Mondtad, a videójátékokkal most nem játszottál annyira? Játszottam egyébként. Nagyon vicces módon annyira belelkesültem az Elden Ring streameden, amiről majd beszélhetünk egyébként, hogy így nekem ugyan elég régi PC-m van, tehát azt nem kockáztattam meg, hogy megvegyem az Elden Ringet PC-re, meg ugye a PlayStation-en megvan. De mondom, olyan szép élmények kötnek engem a Dark Souls 2, ez ugye a topozás listámban is benne van. Meg egyébként PlayStation-on megvan. Arra ugye megvan az összes rész, meg ott végig is játszottam kétszer. De akkor megveszem PC-re is. Akkor lehet modolgatni, meg újraírom egy picit, meg minden. Te az meg az egy kibaszott idegesítő játék. Üdv a világomban. Rájöttem egyébként, hogy nem a játékkal van a baj, hanem az, hogy annyit változott a Soul mechanika, nem is a mechanika, inkább a sebesség. Ott volt egy nagyobb ugrás a Dark Souls 2, Two Scholars és a Bloodborne kötője Dark Souls 3 között, és ez az Elden Ringben csúcsosodott ki, sokkal gyorsabb a harc, sokkal dinamikusabb. A Dark Souls első két része és a Demon's Souls az azért elég lassú. És hát arra ugye egyből nem áll rá a keze az embernek. Tehát tudod, ez a próbálsz kigurulni, meg hasonló dolgok, és így nem úgy megy. A másik, ami közben eszembe jutott, hogy a Dark Souls 2 volt az egyetlen egy, ahova beraktak egy plusz statot, ez az Adaptability, ami befolyásolja azt például, hogy milyen gyorsan iszod a akármit, tudod, ezt a gyógyítóitat, a potikat, meg hogy mennyi iframe-ed van. Tehát, hogy hogy működik az iframe. Biztos találsz a neten olyan videókat Dark Souls 2-ből, amikor azt látod, hogy így te ott van a nagy baszó boss, így suhint egyet, a csávó kigurul, és akkor azt látod, hogy a csávó ide kigurult, a boss itt van, és hirtelen a kamera átvált, és itt van már a kardja, és fel vagy szúrva kardélre. Mert nem maxoltad ki, vagy nem ez... kimaxolni, de van egy határ, egy ilyen alsó, meg közép határ, ameddig ez kell. Na én ezt is elfelejtettem, mert igen gyorsan rájöttem, hogy volt ebben ilyen. Úgyhogy, de egyébként élvezem a magam módján, nem haladok vele túl gyorsan, de így játszogatok. Úgyhogy az volt, mellette nem is tudom. Hát amikor volt egy kis időm, akkor loloztam egyet-kettőt, az általában fölnyomta annyira vérnyomásomat, hogy azt mondtam, hogy így elég is legyen, de úgy ott is már inkább szórakoztató, tehát ott nagyon jót tesz a jelenfejlődésemnek, mert egyre jobban tolerálom a hülyéket, tehát hogy most már egyre tovább bírom. Viszont pont itt ütközött ki az, hogy most jutottam el oda, mondtam, hogy a PC-met nem nagyon fejlesztettem. A PC-mhez tartozó dolgokat úgy idővel igen, tehát monitort, ilyesmit, és most volt az, hogy már annyira elavult volt a egérbillentyűzet, stb. Dolog, hogy mondom, akkor nekiállok egy ilyenbe is befektetni, nem a legnagyobb gamer, atya úristen izét, hanem csak valami olyat, így elolvastam a teszteket, meg hasonlókat, és akkor végül így első körben vettem egy rendes egérpadot, mert eddig egy olyan egérpadom volt, amit a munkahelyemről hoztam, és ilyen EHS-es, tehát ez a health and safety is, hogy hogyan kell a székben ülni helyesen. Egy olyan volt, egy ilyen 10 centiszer 20 centis, azt használtam egérpadnak, az egerem meg egy, hát szerintem egy alsó hangon 10 éves hama, your age, jó, ilyen az első generációs akármi volt, ami a görgőnek már olyan hangja van, mint a talicskának, amit nem olajoztak 10 éve, nyikorak, mint a kurva isten, meg így néha az érzékelő nem érzéke, meg ilyen. Úgy. Az tud probléma lenni. Úgyhogy akkor beruháztam egy ilyen Logitech, ez a teljes asztalos szetre, egérpadra, szigorúan RGB nélkül. Mert? Mert én ugye éjszaka dolgozom, és amikor kivibrálja a szememet, azt annyira nem szeretem. Ki kell kapcsolni? Ja, van, amelyik nem kapcsolható. Ja. Meg egyébként miért az ki plusz pénz RGB-sel, hogyha utána nem használom? Jó, hát nem tudok mindenbe segíteni. Tehát. Na mindegy, tehát ezen konkrétan nulla mechanikai dolog van, mert ez egy ilyen nagy szövet. Mm. Annyi, hogy van rajta egy tematika, amit külön választottam, de ennyi. Meg egér, ott is nézegettem teszteket, és akkor azt hiszem egy Razer Basiliscus, vagy Basilisk V3, valami ilyesmi. Nem tudom, csak helyen írták, hogy az jó. Hmm. Vettem egy olyat. Egyébként tényleg jó, kényelmes, van rajta ilyen hüvelykúj támasz, meg minden, elég széles körben tudod a DPI-t választani, meg programozható, és kikapcsolható benne az RGB. Volt olyan verziója, ami RGB nélküli volt, de az egy csomó minden másban is gyengébb volt, tehát nagy eltérések voltak, itt ezért vettem meg csak ezt. Úgyhogy ez most itt tök jó, most kényelmes. Dolgozni sokkal kényelmesebben tudok, és akkor még hátra van egy billentyűzetcsere, szeretnék most már egy normális mechanikus billentyűzetet. Az nekem is érik. Úgyhogy azt mindenképp, látom, neked is jófajta hama billentyűzete van. Jó kis Gyuri, csak ugye az a baj, itt is így kopnak le a feliratok. Ja, mert 5 éve használom, tehát ez nem az öröklétnek szólnak, csak... Na, lecserélheted a rádióban az 5 éve. Muszáj volt. Na, mindegy, úgyhogy ez most így most így megvolt. Mondom, ez van még a billentyű. Aztán szerintem nem fogom megúszni, és mondjuk egy éven, másfél éven belül a PC-n végképp beadja a kulcsot. Uh-huh. Hát már nem kell sok neki. Ugye most már úgy van, hogy havonta egyszer kapcsolom ki, mert nem lehet visszakapcsolni. A mikrokapcsoló a tápon már eltört, meg ilyenek. Van pár gondja, de, nagyon, de ugye nem nagyon játszok PC-n, úgyhogy... Mi itt Kelet-Európában nem az elévülési idő. Használunk egy PC-t, hanem már jóval tovább. Hát nekem is ezt már régen le kellett volna cserélnem. Igen, Blood Samurai, tudom, hogy van lolos billentyűzet, köszi, az egerpadom olyan. Billentyűzetet majd meglátjuk. Nem azt mondtad, hogy ilyen health and safety-s egérpadod? Azt dobtam ki. Ja, most olyan, most van lolos. Hát egy Logitech, csak lolos festéssel. Ja. Lolitek. Lolitek, igen. Az más egy picit. Lolitek. Na mindegy, úgyhogy ja, majd a PC upgrade is játszik, de azt még tologatom, ameddig lehet, addig én konzolon el vagyok. Köszönöm. Az ilyen indie cuccok meg egyébként, amit PC-n szeretek kipróbálni, azok meg hál' Istennek még elfutnak. Úgyhogy. De el is fognak még egy darabig, ami, ahogy így látom, hogy mi van. Mert erről is lesz hát szó. Hát azok a Switch-re írják, tudod. Ami jó. Igen. Aztán van, aki kurvára nem tud PC-re portolni, de ezzel majd Square Enix-el kapcsolatban beszélünk. Rendben. Na, közben én Argent 88-nak meg szeretném köszönni a 21 hónapot. Én gyorsan belelendülnék, mert hogy közben én játszogattam, és én átestem a tűzkeresztségen. Ezt, aki most a Reflektorban találkozik ezzel először, annak lesz újdonság, mindenki más szerintem tapasztalta, vagy ha máskor nem, akkor a tegnapi beszélgetős adásban hallott erről. Ugyanis elkezdtem az Elden Ringet. Nem csak akkor játszottam, amikor ti láttátok, hanem azon kívül is. Hiába úgy tűnt, hogy nem volt semmit. Úgyhogy amikor sikerült két várra fektetni Margitot, én olyan boldog voltam, és olyan büszke voltam magamra, tényleg nem hiszitek el, hogy ez mekkora eufória volt. Sőt, ahogy néztem, végigcsináltad gyakorlatilag a kezdő részből majd, hogy nem az egészet. Ugye lementél egészen délre, ott a kastélyban megküzdöttél a bosszal, vagy azzal a kardos oroszlánnal, az így külön a kastély végén van délen. Ja, igen, azzal is. De akkor megvolt a meteorit stuff. Az nem baj. Tehát addig fogták a kezemet, most abban ezt jeztettük Lacival, hogy innentől kezdve el lesz engedve, hanem csak régió szinten lesz meg, hogy oda érdemes menni, de ott meg találjam fel magam alapon. Pont mostantól, ha. Okay. Aztán kiderül, hogy mennyire működik. De mondom, hogy egyőre veszettül élvezem, és annyiban egyébként megkövetem saját magamat, hogy az évjátéka adásnál én azt találtam mondani, ugye, hogy nem értem, hogy miért ez az évjátéka. Most már annyiból megkövetem magamat, hogy értem, hogy miért ez az évjátéka, viszont amit neked is mondtam a boltban, hogy én kurva szánalmasnak tartom, hogy ezt a szintet más nem tudta megugrani az egész játékiparban. Mert amit tud ez a játék, annak igazából alapnak kéne lennie 2022-ben. Open worldben. Igen. Tehát ez a játék egyébként igazából nem talált fel semmi olyan egetrengető dolgot, amitől most az embernek hanyat kellene vágnia magát, mert igazából ezek, hogy van mondjuk egy vannak ezek a boss harcok, az, hogy például szétnézel a világban, és megéri elmenni mondjuk egy ilyen hülye szigetnyúlványba, mert hát ha van ott valami, és valószínűleg tényleg lesz ott valami. Tehát, de nincs egy nagy kibaszott nagy piros felkiáltójel, hogy gyere ide, csináld meg, és ebből lesz még 16. Igen, tehát alapvetően ezek ilyen halál egyszerű zavarba ejtően egyszerű megoldások, amik benne vannak, és talán az a legszomorúbb, hogy ez a játék egy borzasztó szomorú vádirat 2022-re. Tehát, értem, hogy mire akarod kivezetni. Igen. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz ez a játék, messze nem azt mondom, hogy rossz ez a játék, messze ezt a játékot élvezem a legjobban a tavalyi felhozatalból, a torony magasan jobban élvezem, mint bármi mást. Csak hogy ugyanakkor ilyen nagyon fura érzést tudod, hogy úgy hogy ott ülök, és hogy az meg... Igen, igaz? Valahogy azt látod, hogy az open world jellegű játékoknál is mindenki a Far Cry-t másolja gyakorlatilag. Ami tudott jól működni akkor, amikor megjelent az FC3, mert azért az első kettőre ezt nem mondanám ilyen egyértelműen, a harmadiknál alakult ki gyakorlatilag az, amit utána követett a negyedik, ötödik, hatodik rész, meg a Prime gyakorlatilag egy az egyben. Igen, hú, de jó volt a Prime-a. Meg a többi. Tehát akkoriban ez jó volt, mert újdonság meghatott, csak azóta már ő is lehúztak ezzel egy rókabőrt, tehát hogy lehetne fejleszteni. És ilyen egyszerű dolgokkal, hogy hogyan fejlesztesz az open world designon? Elveszed azokat az elemeket, amiket eddig beletettél. Tehát ugyanúgy összeszedhetsz dolgokat, csak nem fogom a szájba rágni, hogy hol tudod összeszedni, meg hogyan találod meg mi az, hanem megadom neked az élményt, mert sokkal nagyobb élményt fog nyújtani, hogyha magadtól jössz rá, magadtól találod meg, magadtól kezded el használni, az számodra egy sokkal eufórikusabb hatás, mint ha azt mondják, hogy ez itt van, ebből 10-et meg kell ölned így, ebben a formában, és akkor kapod meg. Ez tipikus, tipikus esete annak, amikor az egy lépés hátra, valójában egy lépés előre. Igen. De most arra jutottunk, hogy ezt folytatni fogjuk jövő héten, tehát megyünk szépen tovább. Aztán talán még mondtam neked, hogy a nagyon vegyes vizuálisan számomra a játék, hogy vannak dolgok, amik eléggé, hát ilyen kicsit ilyen Móricz Karajz szinten vannak megcsinálva benne, például a csontvázak, de amikor megláttam a Margit mögött azt a várat, ahogy ki van dolgozva, majd eszédültem a székről. Ez valami egészen ember próbálóan kurva jól néz ki. És akkor bemész tényleg, hogy ott le van dőlve az a kurva várfoga, meg van csinálva. Nem tudok egyébként nagyon mit mondani erre. Tényleg jó. Tényleg nagyon jó, és tényleg rohadtul tetszik, úgyhogy... Na, hát szerintem egy hozzáad az is, hogy ugye te eddig ettől a műfajtól távolabb álltál, tehát gyakorlatilag, ami itt meg volt nevezve újdonságként, plusz még egy csomó minden számodra, ugye ez újként működik. Úgyhogy szerintem ez is benne van. De örülök, hogy tetszik meg, hogy te is megtaláltad benne azokat a dolgokat, amik élvezhetőek. Láttam azért a streamben olyan részt is, amikor nagyon jól teli van a tökölni, akkor hagyjuk a fenébe. Nyilván van benne ilyen is. De opcionális. Tehát, hogy nem kényszerít rá a játék, hogy ezt csináld. Például a katakombák ott vannak, kipróbálhatod, ha meg tudod csinálni, meg tudod, jutalmaz. Hogyha viszont nem, akkor tovább mehetsz a nélkül is. Ami egyébként nekem meglepő könnyítés ebben a játékban a többi ilyenhez képest, például a Demon's Souls-hoz képest, hogy ezek a kurva grészek, ezek most normális helyen vannak, tehát nem olyan helyek. Elég sűrűn vannak, és konkrétan valamilyen feladat mellé vannak letéve. Nem az van, mint a például a Demon's Souls-nál, hogyha mondjuk az óriási 15 méteres lovag egyszer tarkon kúr, és elvérzel, akkor mész a híd elejére, és végig kell nyomnod három bástyát, hogy visszajuss a bosszig. Ja, de hogyha rászánsz egy órát, akkor lenyilasztatod a sárkát. De tudom, mert én megcsináltam, álltam ott egy helyben elhűzelni, és akkor úgy van, tudod, hogy két percenként egyszer elrepül. Akkor bele tudsz egyet, ha nagyon ügyes vagy, kettőt nyilazni, az leviszi az életének mondjuk 2%-át. Én konkrétan egy órán keresztül ezt csináltam. De meghalt, és utána nem jön vissza. Türelmes vagy. Az. Csak mondjuk egy streamben ez nem túl izgalmas, hogy ott állsz a várbástyán, és nyilazod a sárkány két órán keresztül. Ez is sárkányharc az Elden Ringben is van. A mocsárba lenyomtad már, amelyik ott van? Nem. Akkor de menj vissza még. Jó. Az ott van, ahol a láda eltelekortál téged. Ugyanabban a mocsárban van. Ja. Jó. Egyébként tervezek, most majd így fogok adáson kívül még kóricálni, szerintem itt adtam ott, hogy amikor megyünk, amikor már lesz a közvetítés, akkor már a várban kalandozzunk. De próbálom kicsit így húzni. Mondjuk ott elég szar a meteoritos spelled, nem fog elférni sehol. Igen. De majd a bosszra jó lesz. Mindegy, örülök, hogy tetszett egyébként. Így néztél még valamit egyébként? Mondjuk egy jó kis izet, téka sztorikat. Ja. Igen, Valardis nagyon szépen köszönt 12 hónapot. Igen, amit még, ja, meg amit, ugye mi azt szoktuk csinálni, esténként mindig nézünk valamit Adrival, tehát vagy filmet, vagy sorozatot, És mivel most át van adva a szülőknek a PlayStation 4, és azon van az összes létező szolgáltatóhoz a belépő kódon, meg ilyesmi, úgyhogy csak Netflixet tudunk nézni. így nyomorgunk. Apropó, van brühühű emót most már. Ja igen, nézzétek meg, van új emót. Igen, brühühű emót. Na a lényeg az, hogy elkezdtem bepótolni ezt az Alice in Borderlandet. Hát... rájöttem arra egyébként, hogy most már tényleg úgy nézek japán sorozatokat, vagy ilyen témát, hogy tudom, hogy van egy meghatározó százalék a normális gondolkodásnak és racionalitásnak, amit így el kell engedni. Tehát az nincs. És akkor úgy egész szórakoztató. De bazd meg, hogy ebben semmi nem következik semmiből. Ez valami egész... Te ezt láttad, ugye? Igen. Tehát én az első évad végére úgy voltam, hogy így néztem, hogy na jó. Oké. Jó, az meg... Aztán elkezdődött a második évad eleje, és akkor már tényleg úgy voltam, hogy na bazd meg, jó, oké, akkor én ezt hagytam. Madri azt mondta, hogy jó, majd nézi tovább, és tájékoztatott arról, hogy lejött a Pik király. Mesztelen volt. Aztán ennyi. Na majd jó, egyre jobb. Pedig egyébként kurva jó a felütés. Nekem rohadtul tetszett ez, hogy mindenki eltűnik. Nekem vannak ilyen fóbiáim, tehát ilyen például, hogy a magány, meg a magadra utaltság, különösen mondjuk ilyen izolált környezetben, mondjuk tengerjáróhajón, vagy mondjuk egy épületben, vagy ilyesmi, de a városnak hasonló, ennek a spektrumnak a másik oldala. És pont ezért nekem nagyon tetszett ez a dolog, tetszettek ezek a feladványok, meg ilyesmi, csak amikor tudod, elkezdik kibontani ezt a világot, és kiderül, hogy fú, az meg van valahol egy part, és ott folyamatosan partiznak az emberek, akikre hogy nem, valahogy nincs hatással ez az egész, a fél bandának nem is kell részt vennie semmilyen játékban, mert ők valahogy így kint vannak a kontextuson kívül, és így várom, hogy biztos le fogják ezt leplezni, hogy mi van, hát nem. Az egyik csávok az egészet szervezi, azt így törzsön félre is rakják, és jön a fasz meg. Jó. Csak nem tudom, engem ezek már így zavarnak. Tudod megcáfolja az emberességet. Tudom, igen, meg tud lepni. Na, te mindig ezt várod a játékoktól. Az, csak nekem nem az a meglepetés, érted, amikor azt mondják, hogy fú, autós játék, ott vársz. Jó, elefántot fogsz vezetni, bazd, meglepődtél. Vízabb. Tehát így is meg lehet lepni az ember. Bocsánat. Semmi. Na mindegy, szóval nekem... úgyhogy nekem ez volt az egyik ilyen, a másik meg, hogy ha már úgyis ide ilyen mélyre süllyedtem, akkor megnéztem a tékasztorikat. Hú, passz meg. Tudod, rájöttem arra, egyébként pont a film kapcsán jöttem rá arra, hogy sokára, hogy miért van az, hogyha valakinek van egy, mondjuk egy személyes élménye, mondjuk átment valamin, mondjuk filmet csinálnál abból, hogy neked mi a munkád, mondjuk, csinálnál ebből egy filmet. Testhez álló lenne, hogy te játszad el saját magadat, adnál magát. Miért nem léped ezt meg? Nem hasonlítok magam. Mert nem hasonlítasz magadra, ez az egyik. A másik, hogy egyrészt gondolom akarnál valakit, aki mondjuk színészként is mondjuk megállja a helyét, és leginkább ez, hogy színészként megállja a helyét. Mondjuk engem játszani nem lenne nagy kihívás. Igen, de mondjuk... De értem. Tehát, hogy valami ilyesmi. És rájöttem arra, hogy ez a film ugye arról szól, hogy volt egy blogíró csaj, nem jut eszembe a neve, de ő írta a tékasztorikat, és úgy döntöttek, hogy hát akkor ezeket a kurva frappáns történeteket, amik egyébként tényleg tök jók voltak, ezeket akkor így megfilmesítik. De ugye önmagukban ezek nem állják meg a helyüket, mert ezek csak anekdoták, úgyhogy egy ilyen átkötő történetet írtak hozzá, hogy ez a csaj valami atomlúzer, hogy totál sikertelen az életben, úgy éli meg a mindennapokat, mintha folyton mindenki beletörölni a lábát, és különben is nem tudom én. Csak az a probléma, hogy egyrészt egy olyan rendező kapta a filmeket, aki óvatosan fogalmazva is rutintalan, tehát ez, és nagyon-nagyon óvatosan fogalmazta, iszonyúan óvatosan. A főszereplőnk egy borzasztó rossz színész, tehát nincs semmi színészi... Köszönöm. A kvalitást akartam mondani, de ez túl nagy szó, ez mi vénája? Nincs színészi vénája. Nem tudja saját magát eljátszani, érted? Nem tudja elhitetni velünk azt, hogy ő egyébként egy szerencsétlen, hanem egy mezei prolit kapunk. Érted a különbséget? Hogy ahelyett egy szerethető, esendő ember lenne, aki tehát nem a legvonzóbb, nem is a legszexibb munkát csinálja, de azért megvannak a nagyra törő vágyai. Ismerjük ezt az archetípust, ebből nagyon sok film készült Hollywoodban, vígjátékok, stb. És egyszerűen nem tud közel kerülni hozzád. Áll a Istennek egyébként. Szóval fú, borzasztó volt, és a legrosszabb, hogy a második részben ezt már kavarják UFO-kkal, meg mindenféle hülyessége. Júj! Nagyon rossz volt. Nem szeretett a magyar filmgyertes. Ajánlhatott neked egy filmben? Mit? Légy szíves, nézd meg jövő hétre az Ede megevi ebédemet. Azt nem láttam én, nekem Lámpást adott az Úrpestent láttam. Nem, Jancsó filmekkel nem vagyok egyébként egyenesben, de... Nézd meg. A kedvedért. Edel megevő ebédem. Jó. Nagyon jó. Tudom. Jó, úgyhogy ez volt például az, ami ugye az Elden Ring volt, mindjárt megvan a 250-es szint Call of Duty-ban, illetve most elkezdtem a Need for Speed Unbound-ot csinálni. Egyelőre tetszik, szerintem hosszú idők óta a legjobb Need for Speed, ami egyébként nem egy nagy érdem. Viszont tényleg egyébként szórakoztató, és gyakorlatilag azért jó Need for Speed, mert a legkevésbé emlékeztet a Need for Speed-re, sokkal inkább a Burnout-ra. Nem Burnout, de nagyon jól áll neki, hogy a Criterion csinálja. Nem is értem, hogy eddig miért nem bízták rájuk ezt a dolgot. Egy komplett generációnyi Need for Speed-et kellett, hogy lássunk a Criterion nélkül. De mindenki benne volt ebben, emlékszem, hogy EA Motive-ot is bevonták egyszer a Need for Speed-ekbe? Mi a fasznak, azt nem tudom. Most kitalálta az EA, hogy hát akkor csináljon a Criterion egyet. Codemasters is besegített nekik, nem? Ők a Call of Duty-nek a profi fejlesztői, nem? A Codemasters. Na jó. Aha. Jó. Rátérjük a hírekre. Jaj, megjelent egy nagyon jó játék, azt majd nézd meg. Magyar vonatkozása is van. Ez a neve, hogy Revanche. Ja, de tudom, Trianonért kell bosszút elni, és ilyen Wolfenstein színvonalú szar. Küldte a Steam-ezet. Az értesítés, a kívánságon listádon szereplő tétel megjelent. Mondom, mi? Pedig úgy emlékeztem, hogy csak a Baldur's Gate 3 van bent. Nem nagyon rakosgatott, és revancs. Hogy került oda? Szerintem, amikor olvastam róla egy cikket, ezt poénból oda tettem. De jaj, állj bosszú Trianon. Tényleg egyébként, hogyha én elkezdeném ezt a játékot streamelni, akkor engem, mit tudom én, revizionista nézetek miatt lebannolnak Twitchről, meg ilyenek? Hát biztos lesz, aki feljelent, arra mérget vehetsz. Jó. Pedig tök, hogy mondjam, veszélytelen játék, tehát most őszintén. Persze, de ettől még lehetek irredenta, tehát... Persze. Mindegy. Lehetsz. Mindegy. Jó, rátérjünk a hírekre, uram? Mert ugye az volt a fogadalmunk, hogy 3 órás lesz a reflektor. Miattatok, elsősorban miattatok csináljuk ezt. Minden értetek van. Ezt tudnotok kell. Meg, hogy Balázs ne előttetek aludjon el, de ez is miattatok van. Utánatok szoktam. Ne vegyétek magatokra. Nem, felesleges. No, reflektor 69, és akkor kezdjük a hírekkel. Nice. Egy nagy Returnal megjelenés. Ja, Sony. Jó hírünk van ezen a héten. Milyen a Sonyval? Nem jelentget be izéket. Szabadalmakat. Szerintem nincs. Szerintem a szabadalm... Már mindent levédett. Szerintem a szabadalmi hivatal meglátja, hogy jönnek és zárják az ajtót. Nem. 2 hónapos elmaradásban vannak, még tudod, nézegetik át a régi anyagokat. Ezt mikor is adtátok be? 2013. Nekem volt egy időszakom, amikor itt a környéken, amikor a boltok bezártak, és csak a Dompepe volt nyitva. És akkor oda jártunk sört venni. És hát nincs kiírva, hogy nem lehet elvinni sört, de azért úgy nem lehet elvinni. Na most mi vittük azért függetlenül, és amikor már úgy hetek óta jártunk oda, egy idő után láttuk, hogy bentre mutogatnak. Valami hasonló lehet a szabadalmi hivatal. Egyik OVS után jártunk így, hogy talán pont a Dompepe, nem tudom, valami a Móriczon mentünk be egy pizzázóba, tudod, a pizza szeleteket lehet kapni. Tehát ki vannak rakva ilyen rohadt nagy pizzát kisütnek, mit tudom, egy 40 centisat, és akkor pizza szeleteket lehet venni. Ez hátra gondolsz, vagy pedig... Fú, nem tudom, mindegy. Az egyik, amelyik ott van a Móriczon, és ugye hát OVS után volt, nem tudom, ilyen hajnali 1-2 körül, és így bementünk, és így tudom, hogy kérnénk 2 pizzát. És így kiadattak 2 pizzát. Nem, 2 pizzát. És elvittünk 2 olyan egészet, na most azt, hogy nem nagyon szeretném, mögöttünk ott voltak, mögött 10. És 2 kisütött pizzát, ami mit tudom, 40 pizza szalát, azt mi elvittük. És mondták, hogy hát, hogy mit tudom, hogy 40 percet kell várni a következő. Mi megkisétáltuk 2 kúrfanat pizzát. Nem voltunk a kedvenceik, nem? De mondtam, hogy gyorsan jöjjön az a taxi, mert meglincselnek. Öbentek utánatok, hogy vásárolunk. Így volt. Na mindegy, jó, térjünk vissza akkor Sony. Itt most nem volt olyan sok hírünk, meg egy párat szerintem meg is fogunk pörgetni. Egyébként most ilyesmi lesz a reflektor felépítése, tehát viszonylag sok hír van, de lesznek ilyen egészen rövidek, amiket nagyon nem megyünk bele, mert vannak kibeszélősebbek is. Ugye, amit már beharangoztam a Micronnál meg a Yuminál. Tehát, ugye, amit már régóta megjósoltunk, ugye már szerintem nagyon rég beszéltünk róla, és azt hiszem ez zárja az Nvidia-s szivárgást is, ami most már lassan 2 éves, vagy valahogy így. Valahogy úgy, igen. Tehát a Returnnál kaptunk megjelenési dátumot a PC-s verzióra, ez pedig február 15, tehát nem kell rá sokat várnotok. Ami érdekes, hogy azért kell hozzá gép, tehát néztem a gépigényt. Mondjuk a vizuálhoz képest, meg majd itt mindjárt belemegyünk, hogy milyen plusz dolgok kerültek bele a játékba, mert bizonyos szinten, technikai szinten többet fog nyújtani nyilván, mint a PlayStation-os változat. Aztán valaki ezt nem tudja megindokolni, de majd arról is beszélünk. Tehát azért készüljetek, főleg memóriával az jó, ha van, de nyilván aki teljes valójában akarja, tehát mindent kitolva, az milyen a zsebébe fog nyúlni, főleg videókártya téren. Steamen és Epic Store-on fog megjelenni, tehát még egyszer február 15, nincs messze. És akkor mik azok, amik belekerültek gyakorlatilag pluszba? Egyrésztről megkapta ugye a felskálázó megoldásokat, amik PC-n működnek, Nvidia részről a DLSS-t, AMD részről az FSR-t, tehát lehet ugye alacsonyabb felbontásból felskálázni, és akkor jobban fog futni a játék, nem lesz annyira megterhelő. Emellett kapott bizonyos RTX támogatást, vagy inkább úgy mondom, hogy bizonyos ray tracing támogatást, mert az RTX az Nvidia megoldása. Itt a... Épp mondani akartam. Igen, tudom. Te szereted ezeket amúgy is. csak értek hozzá. Ray Trace Reflections lesz benne, valamint én nagyon örülök neki, mondjuk csak félig meddig érint, hogy kapott normális ultraszéles monitor támogatást, ez egyébként nem annyira egyértelmű, nem minden játékba építik be. Ugye én például ilyen monitort használok, ráadásul olyan képarányjal, ami nem általánosan elterjedt, és hát rengeteg játéknál ugye csak belebasszák a két nagy fekete sávot, azt annyi. Ja, igen, igen, igen. Van, aki erre odafigyelt, tehát 21.9-es és 32.9-es képarány is támogatott lesz. Nagyon jó, nekem 32.10-es a képarányom, de nálam úgyse fut, mert itt annál. Jó, de a fekete csíkot úgyis megszoktad. De úgyhogy akinek ilyen kijelzője van, meg van hozzá gép, az örülhet, illetve kap Dolby Atmos támogatást is, tehát a hangzás is király lesz, valamint kiemelték külön, hogy teljes értékű DualSense support lesz. Nálam ez azt jelenti, hogy akkor ugyanazok a funkciók, amik egyébként PlayStation-on működtek, tehát a haptic feedback, meg ezek, mert ugye már van hivatalos firmware PC-re a Sony-tól, akkor ezeket beépítik a PC-s verzióba is. Ugye a Steam alapvetően kezeli a DualSense-et, és be is lehet mappelni, de a specifikus funkciókat külön kell támogatni. Úgyhogy, ja. Ha fel akarjátok tolni maxra, akkor azért számoljatok, hogy egy combosabb processzor, 16 kötője, 32 GB, és mondjuk egy felső kategóriás videókártya azért legyen zsebbe. De szerintem ez kevesebbet fog érinteni. A játék maga egyébként jól skálázható, ha jól emlékszem, ez még Unreal Engine 4-re épült. Bár ez egyébként nem nagyon látszik rajta, mert azért dolgozott vele rendesen a cég, úgyhogy vizuálban nagyon jó, de jól is skálázható. Tehát, hogyha valakinek ennél gyengébb hardware van, ő is jól fogja tudni futtatni. Brutálisan jól néz ki az játék. Optimalizálás az egész jó benne. Reméljük, hogy a PC-n is ilyen lesz, és mondom, a DLSS-sel, FSR-rel meg lehet akkor trükközgetni. VRR-t fog tudni? Tudod, az arányában refresh-re. Monitorodnak kell tudni, nem a játéknak. Menjünk tovább. Miért nyitottad meg a cikket? Mert kíváncsi voltam, hogy milyen videókártya fog kelleni hozzá. Ja. A legcombosabbhoz, mert ott már azért ajánlják elég rendesen a 3080-at, hogyha hát a tényleg mindent rá akartok rakni. Igen. Jó, hát valamennyit jöttek le fel a videókártya árak, de pont erről is beszéltünk ma Discordon, hogy valóban így, hogy ugye pörög kifele a kriptoláz, mióta a nagyobb kriptókat már nem GPU-val bányásszák, de annyira úgymond megszoktatták az emberekkel a cégek, főleg az Nvidia, hogy így szépen lassan tologatta fel a videókártyárakat, hogy összehasonlítottunk, nyilván inflációt nem számoltunk bele, de mondjuk egy 2014 kötője 15-ös felső kategóriás videókártya az akkoriban $400 jelent meg, most az ennek megfeleltethető kártya az $1200. Tehát még hogyha az inflációt hozzászámolod, akkor is nagyon elszálltak az árak, nagyon fölfele eltolták. Nyilván itt nem akar mindenki 4K 200 frame-mel játszani. Persze. És ha megnézitek a teszteket, azért sokszor előfordul, hogy és még mindig tesztelgetnek régebbi játékokkal is, tehát a kedvenc, amikor bedobnak egy mondjuk egy Cségó tesztet a legújabb videokártyával, meg legnagyobb procival, és akkor mekkora az előrelépés az előző generáció óta, mert most már nem 380 FPS-sel megy, hanem 470-nel. Ez tényleg fontos benne. Mondom, az kurva fontos, mert még azt aláírom, hogy aki mondjuk e-sport szinten játszik egy ilyen játékkal, annak mondjuk van egy 144 Hz-es monitora, vannak ennél magasabbak is, de azok még ugye annyira nem elterjedtek. A 240-nél egyébként befejeztem a követését ezeknek. Akkor ott még jó, hogyha kihajtja, de mondjuk a Cségó az tipikusan egy olyan játék, amit azért régebbi hardware-rel is lehet magas frame-mel játszani, sőt, aki ezt komolyan csinálja, az általában lehúz mindent a minimum alá. Körülbelül. Ó, igen. Az nekem is meg. A lehúzás ez nekem is meg. Na mindegy, úgyhogy ezek a dolgok voltak. Megjelent a Returnal, mondom, amennyire én emlékszem, az anno az Nvidia GeForce Now leaknek ez volt az utolsó játék, ami eddig nem jelent meg, és benne volt a leakbe, és 2 éven keresztül mondták, hogy az nem igaz, ami ott van, és azóta abból minden megjelent. Kivéve a Dragon's Dogma. A Dragon's Dogma 2 még nem jelent meg, de az ugye bejelentette a Capcom, hogy létezik a játék, és készül, tehát az is meg lett erősítve. Egyetlen egy nem a Super Mario... New Super Mario Bros. Vagy valami. Az egyik Nintendo-s Mario benne volt, azt tudom. Én nem vetném, mert a mai hírünkben ugye nincsen benne, de a Retro Studio az dolgozik egy új játékon. Ami lehet, hogy igen pont az lesz. A Retro Studio-nak nem a Metroid 4-en kéne dolgoznia? Nem tudni, hogy mind dolgoz. Most jelentették be, hogy mind dolgoznak. Hát a Retro... Én úgy emlékszem, hogy a Retro dolgozik a Metroid 4-en. Amit ugye már egyszer újra kezdtek. Lehet, hogy egyébként azzal már végeztek, mert azt plekkelik, a Metroid 4 idén ki fog jönni. Mondjuk azt nem tudom, miért nem jelentette be akkor Nintendo. Mindegy, akkor ezzel most... Lehet, hogy 2 héttel előtte szoknak. Mm. Igen, Metroid Prime 4-en dolgoznak, én is emlékszem. Nem, de tényleg egyébként volt erről egy... Jó, mondjuk, hogyha olyan szintű lesz a Metroid Prime 4, mint a Dread, Metroid Dread. Ez a 2D-s roguelike akármi, akkor azt 3 hét alatt összerakják. Nem, az teljes értékű lesz, abban biztos vagyok. Na de vonuljunk tovább, mert van... Fura fogalmaid vannak a teljes értékű videójátékok és a Switch kapcsolatáról. Van, ami jó játék, az fut Switch-e. Például a Tetris. Jó. Menjünk tovább, maradunk a PlayStation-nél, mert nem tudom miért maradunk a PlayStation-nél, ezelőbb a PC-ről beszéltünk, ahonnan átmentünk Switch-re, de lényeg, maradunk a... Sony a címe nézd, nem az van ideírva, hogy PlayStation, az van ideírva, hogy Sony. Sony. Ja, jó. Hát ja, mert én már készültem arra, hogy belefogsz. A Sony blokkhoz betettet, hogy a Returnal jön PC-re. Mert az egy Sony játék. Jó. Na, jó bizony. De nincs rajtam fogás, hiába próbálkozol. Most még egész friss vagyok, nem dőlök be. Fogdosan téged a radai rossz. Holmi trükkjeimnek. Na, lement a PlayStation Highlights, ezt nem tudom, láttátok-e, ez egy ilyen videós montázs volt, hogy milyen játékokat terveznek erre az évre. Volt benne egy pár, ami ilyen nagy meglepetés nem jelentett, tehát ugye benne volt a Street Fighter, Jedi Survivor, tehát ezek azért, hogy felbukkantak, ami engem nagyon meglepett, hogy olyan játékok is benne voltak, amiről így abszolút segédfogalmam nem volt, hogy idén várhatóak. Mint például? Mint például az Alone in the Dark. Azt nem, nem kommunikált a THQ Nordic, hogy az idén? Szerintem arra nem kaptunk még évszámot sem. 23-ra, mintha emlékeznék, de nem vagyok benne biztos, azt tudom, hogy a THQ-s konferencián bemutatták, de hogy hát akkor mindegy. Jó, és a másik pedig, hogy az Assassin's Creed Mirage. Én úgy emlékszem, hogy annak nem volt megjelenése, mert talán még az volt a legközelebb valami, de nekem azt nem mondták, hogy az fog leghamarabb jönni. Igen, de én azt nem tudtam, tehát konkrétan azt nem tudtam, hogy az idén fog megjönni, majd valamikor majd jön. Hát a Ubisoftról van szó, úgyhogy... Mert azt mondom, hogy amikor elkezdődött a Ubisoftnak az a konferenciája, akkor előtte mi megkaptunk egy pontos dátumot valahonnan. A fejlesztőknél van a labda. Ja, erről fogunk még beszélni. De a lényeg az, hogy lement ez a Highlights, és Mik voltak? Menjünk rajta gyorsan végig. Úgyis utána mondtad, hogy szeretnél arról beszélni, hogy idén egyébként milyen játékok várhatóak. Nem. Nem? Nem. Nem akarsz? Nem. De nem volt ilyen felvetésem. De kint beszélgettünk, és akkor mondtad. Mindegy. Mindegy, igen. Tehát ami exkluzívan fog megjelenni, ezek mind csak PS5-re, az ugye, erről a csak PS5-ről majd még beszélünk egyébként röviden. Igen, mindjárt. Nyilván az új Final Fantasy, tehát a 16. Érdekes, hogy a izét itt nem mutogatták, a 7 Remake Part 2-t, a Rebirth, azt hiszem most Rebirth nyilván fut. Ugye arról az a hír járt, hogy évvégén megjelenik. Bockó egyközben köszi szépen a 21 hónapot. De az FF16 az ugye nyáron jön, úgyhogy ez itt volt. A Horizon Forbidden Westnek a Burning Shores DLC-je, ami érdekes módon ugye csak PlayStation 5-re fog kijönni, PS4-re nem, pedig igen, az alapjáték kijött. Igen. Amennyire én tudom. Illetve a Spider-Man 2, ami mintha rém lenne, hogy egyszer valamelyik trailerben oda volt alább igyezve egy 23-as dátum, de szerintem hivatalos megerősítés arról sem volt. Ugye ilyen szeptemberi megjelenést rebesgetnek, de miután nem nagyon volt idén nagyobb, hogy tavaly sem volt nagyobb Sony konferencia, hogy nem sokat láttunk a Spider-Man 2-ből. Nekem ez nagyon fura volt egyébként, mert a Spider-Man 2-ről egyébként nem nagyon tudni semmit. Tehát azt hiszem ebből legfeljebb logo reveal volt, annál több nem. Nem, volt belőle egy teaser trailer, amiben benne volt a Venom, Miles Morales, meg a Pokémon. Tényleg, jós, igen. Hát, jó. Annak is már vagy két volt, volt egy cinematic akkor, a cinematic akkor volt, és most mondták, hogy idén jön a Spider-Man 2, de én nem emlékszem olyanra, hogy például ilyen montázsokat úgy adnának ki, hogy egyébként segédfogalmat nincs arra, hogy fog kinézni maga a játék. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ezt a bejelentést lehet meg kellett volna előzze mondjuk egy gameplay. Valószínűleg tervben volt, ugye? Ja, igen, beszéltünk tavaly. Uh-huh. Úgyhogy jó, hát majd meglátjuk, hogy pontosan mi fog történni. Én nagyon örülök, de én szomorú egyébként, hogy szegény Spider-Man 2-nek évvégén semmi esélye nem lesz az évjáték a díjra. Spider-Man 1 az nem ugyanabban az évben jelent meg, mint a Breath of the Wild. Mondom, szóval a történelem ismétlő. Valaki nem vagyok benne, nem, 18-as volt, mert a God of War-ral együtt ment, azt hiszem. Hmm. Mert a Horizon első része volt a... A Horizon-nál jelent meg egyszerre. Igen. Nem tudom, jó játék volt a Spider-Man, végigjátszottam. Valahogy nem tudott rávenni egyébként, hogy az összes challenge-et megcsináljam. Mondjuk csak kölcsönbe volt a játék, nem vettem meg. Uh-huh. Nem adtam még fel azt, hogy valami nagyobb akció keretében, mert az elég gyakran akciózzák, majd a PS5-ös változatot, Miles Morales minden estő behúzom és végigjátszom, de nem prioritás. A kettő is biztos nagyon jó játék lesz, úgyhogy amiatt nem aggódom. Én annyira nem várom, tehát nem vagyok érte megőrülve, van a Sony-nál egy csomó másik franchise, ami mondjuk jobban érdekelne, de mindenképpen szerintem az egy ugye nagyon sikeres volt, a Miles Morales is sikeres volt, a remastert is el tudták adni, a kettő is nagyon sikeres lesz. Szerintem egy harmadik részt alsó hangon csináltatni fog még az Insomniac-kel a Sony. Aztán majd mennek live service játékot heggeszteni. Majd ez is az lesz, figyeld meg. Tudod, mire lennék kurva kíváncsi? Hogy szerepelt a pénztárnál a God of War Ragnarök? Tehát hogy fogyott? Hát még csak két hónap. Mert azt mondták, hogy van prognózisuk 20 millió eladott példányra. De volt róla, kommunikáltak eladott darabszámot. Igen? Azt hiszem, hogy utoljára, amikor beszéltek róla, akkor volt 5 milliónál. Még talán tényleg volt valami. Aha. De azóta egyébként ilyen síri csend van, ami azért lesz érdekes, mert fogunk beszélni majd toplistáról. És mindegy, csak így a PlayStation játékoknak a megjelenése kapcsán. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a kicsit visszafogott, fékezett habzású lelkesedések egyébként milyen hatással vannak az eladásra. Mert én biztos vagyok abban, hogy aki szereti a God of War-t, az meg fogja venni, de nem biztos, hogy azonnal. Lehet úgy van vele, hogy... Leárazás. Aha, hogy mondjuk megvár egy leárazást ezzel, és úgy van, és mondjuk azt mondja, hogy jó lett, de akkor ezek szerint nem kell kapkodni, akkor lehet, hogy megveszi az Elden Ringet, vagy megveszi mondjuk a Kalisztó protokollt, vagy megvesz valami mást. Mert tud válogatni, azzal nincsen probléma. Mondjuk a Kalisztót vesz God of War. De most mondtam egy képzelt embert, tehát kíváncsi lennék egyébként, hogy alakultak ezek a számok, de erről fogunk még beszélni. Szerintem már azzal az 5 millióval is bőven megtérült a játék, sőt. Nem fog csődbe menni, csak azt viszont láttuk, hogy volt egy olyan prognózis a Sony-nak, hogy 20 millió van betargetálva a Ragnarökkel. Szerintem aztán fogja érni. Csak mikor? Mert Okay, ha máskor nem, akkor, amikor megjelenik a PC-s változat. Mert az szépen fogyott PC-n is az előző rész. Igen. Jó, mindegy, én nem akartam itt leragadni, csak ezt így feldobtam, hogy... Értem, hogy miért, mert majd beszélünk digitális eladásokról. Jó, aztán, amiket még bejelentettek, ugye beszéltünk a Mirage-ról, vagy bejelentettek, mondja, a reveal-ben hát volt. A third party, igen, tehát Mirage, Resident Evil 4. A remake. Remake, így van, a Hogwarts Legacy, az is mindjárt megjelenik, a Suicide Squad, amiről még ma még lesz szó, Street Fighter 6, Jedi Survivor, ugye, ezekből elég sok, már konkrét megjelenési dátumát is tudjuk. Aztán az Alone in the Dark, azt én egyébként mérséklet lelkesedéssel várom. Mm. Jól néz ki, teszte bele puzzle feladatokat, meg ilyeneket, az például nem volt ennyire hangsúlyos az eredetiben. Mm. Voltak ott is puzzle feladatok, de inkább az azt jelentette, hogy van egy gramofon, meg van egy lemezed, na mit kell ezekkel csinálni, ezen a színvonalon volt. Hát jó, itt, de ez mikor volt a 90-es évek elején? Persze, hát 91 vagy 92, de itt azért látszik, hogy ezt próbál egy kicsit újra gondolni. Én nagyon tartok tőle, nekem kicsit baltával faragottnak tűnik, de amióta láttam, hogy körülbelül a Saints Row kapcsán mit lehet várni az Embracer-től, azóta az én elvárásaim is lejjebb vannak, ahhoz konvergál azért az Alone in the Dark. Figyelj, a THQ Nordicnak van körülbelül 800 csapata, tehát az, hogy a Saints Row olyan lett, amilyen... De... Jó, nincs ezzel baj, csak én nem akarok túl lelkesedni ezzel az egésszel, inkább lepjenek. Ja, aztán Eternites, Lords of the Fallen, meg a Destiny 2 Lightfall, ugye ezek voltak a third partik. Én egyébként a Lords of the Fallen-t is várom, szerintem az első, az a durva, hogy az első rész, kvázi első rész, ha jól tudom, egyébként ez City interaktívos játék. Mintha. A Lords of the Fallen, és az egy ilyen iszonyatosan béna Dark Souls klón volt. Milyen szépen megnyomtad, hogy béna. Hát béna volt, minden szempontból. Tehát a sztori az valami eszméletlen nagy marhaság volt, a harcrendszer az olyan volt, mintha fogod a Dark Souls 1-et vagy 2-t, ami egy lassú harcrendszerrel van, és lelassítod a felére. Jól hangzik. Tehát konkrétan, hogy megnyomtad a támadás gombot kalapáccsal, és így... ilyen volt az egész játék, úgyhogy én megvettem két platformra. Tudod miért? Mert... Hát, ha gyorsabb. Heti szinten akciózták, és már szarul egy húgyért dobálták, és mondták, hogy valami olyan eladása volt a játéknak, hogy olyan durva, hogy több milliós darabszámban fogyott. És mindenhol azt hozták le, és mindenki azt mondta, hogy ez egy borzalmas játék egyébként. Tényleg az. Egyébként szerintem az embereknek van egy rettentő komoly kötődésük a trash játékokhoz. Valamelyik Média Mártos jelentés volt még nagyon-nagyon régen, hogy amikor a Crysis kijött, hogy nem tudnak egyszerűen annyi Crysis-t eladni, mint amennyit ezek a fos játékok termelnek. Tudom, amiket így a nagy kosárban tartanak, és bezúzzák. Nem is futott senkinél. És nem, de viszont mondjuk, hogy olyan számolatlan mennyiségben adják el az ilyen 800 meg 700 forintos játékokat, hogy a top listát, ha nézed, akkor így letolja a teljes áru játékokat. És persze az embereknek a pénztárcája, de az emberek ezek szerint, hogyha adnak még 700 forintért szart, akkor inkább azt veszik meg, mint 5000-ért mondjuk a jót. Lehet szart kell gyártani. Játékok áráról. Egyébként nekem is volt annó PC-re egy csomó olyan tipikus akciós kosárból játék. Én azért szerettem azokat, nekem nagyon-nagyon sokáig nagyon elavult PC-m volt. Általában 4-5-6-8 évvel volt az adott technológia előtt. Tehát a Pentium 3, Pentium 4, vagy igen, mögött. Pentium 3, Pentium 4-es korszakban nekem még Pentium 1-esen volt. Meg ilyenek. Tehát és ezek futottak, mert ezek általában több éves játékok voltak, és voltak benne szórakoztató darabok. Akkor meg, érted, nem nagyon lovagoltunk azon, hogy milyen a grafika, meg hasonló dolgok. Kaptam egy játékot, örültem, mint majom a farkának, játszottam vele, ameddig lehetett. A boldog igénytelenség korszaka. Nagyon, nekem hiányzik az az időszak. Amikor csak játszottunk, és leszartuk, hogy mivel. Te átmentél a másik oldalra. Ja, igényes. Most már se jó, mi jó. Most már szar is büdös. Na mindegy, úgyhogy... És akkor könyörgök, mondd el, hogy PlayStation VR-ra milyen játékok fognak PlayStation jönni. PlayStation VR 2-re? Bocsánat, PlayStation VR 2-re. Itt arról majd külön fogunk egyébként beszélgetni, mert felírtam a listát, de nyilván a Firewall Ultra-t, meg a Call of the Mountain-t azt megmutatták itt is. Istenem, de jó. Végre. Ha PlayStation VR-ról beszélünk, akkor Call of the Mountain-ra mindenképpen kell, és fordítva. Itt fogsz vele első nap játszani. Tudom. Muszájból. Jaj, mondtam, hogy megigényeltem? Mondtad, beírtál nekem, hogy akkor mondtad, hogy valószínűleg lesz. Mm. Meg kiküldték, hogy egyelőre ez ilyen NDA-s, de már keresik azokat a azokat az embereket, akiket érdekel. Mm. És téged találtak meg. Na? Mint a VIP piacon. Igen, úgy hallottuk, hogy te nagyon értesz hozzá. Hát lehet, hogy csak beírták a Google-be, tudom. Kikértenek hozzá. Ne, azt nem tudom, hogy kinek volt róla véleménye. Azt nem nézték meg milyen. És mivel 10 oldalon keresztül rólad beszéltek, akkor... Hogy te bazd meg. Ez a Zolira sokkal hivatkozni. Végül is a szövegkörnyezetben ott volt a Zoli, meg az érteni szó, csak volt köztenni ilyen dolog. Az még nem számít. Na mindegy, úgyhogy majd rájössz ezzel, és úgy leszel, mint az Elden Ringgel. Utána alig lehet rólad meg levakarni. Sőt, Elden Ringezni fogsz VR-ben. Igen? Jó. Okay. Te leszel a kard. Vele fogják csapkodni a köveket. Ja. És akkor indie részről még itt volt a Chia. Ez a cel-shaded open worldnek tűnő, a kislánnyal kell, ilyen Zelda szintű játék. Mert többször mutogatta a Sony. Tudom, melyik ez egyébként, ez nagyon aranyos. Az egyébként, na azt például várom, az egész jópofának tűnik. Aztán itt volt még ez a Season a Letter to the Future, ez ahol a újságkihordó fiú mindig teker a kerékpárra nagyon szép tájakon. Aha. Jaj, tudom, az dögunalmasnak tűnt. Ja, igen. Az meg a Wild Hearts volt még itt, úgyhogy ezeket mutogatták. Én, ha jól emlékszem, ebben a bemutatóban nem volt bennem Forspoken. És szerintem, aki kipróbálta a demót, az már nem várja annyira. Beszéljünk majd róla? Beszélünk, azt hiszem, gépigénye miatt felírtam. Ja, jó, oké. Na, volt még egy érdekes dolog ebben a highlightban, amit csak így csak függelékként jelzünk, hogy a Sony okozott ezzel a videóval egy kisebb kavart, ugyanis a legtöbb videó alá, azt hiszem végig az egész trailer alatt talán, de kint volt, nem vagy benne biztos, hogy végig, de az nagyon sokáig kint volt. Azoknál a játékoknál, amiket érint. Ja, amiket érint. Ki volt írva, hogy coming to PlayStation 5 only. Igen. Magyarra fordítva, hogy kizárólag PlayStation 5-re érkeznek. Na most ezt olyan következetesen kint tartották, hogy ez kint volt a Dead Space remake alatt is. Meg a Hogwarts Legacy alatt, meg egy csomó olyan third party cím alatt, amiről tudjuk, hogy nem csak PS5-re jön, hanem kvázi mindenre. A Sony nyilván úgy gondolta, hogy ez azt jelenti, hogy PlayStation 4-re nem jön. De ha ezt így kiírad, és csak úgy naívan ránézel, akkor mi fog először eszedbe jutni? Hát csak az PlayStation 5-re kell megvenni, az meg ez másra nem jön. Mert egyébként ez ezt jelenti. Egyébként ezt jelenti, hogy csak PlayStation 5-re jön. Ez nem azt jelenti, hogy ja, de egyébként jön még Xbox-ra is, meg nem tudom, hanem az, csak PlayStation 5-re jön. Hát ez ahogy értelmezed a szöveget. Nyilván nem, ez sokkal jobban hangzik, mint ha azt írták volna oda, hogy PlayStation 4-re ez nem jön. Ami egyébként a mondani valója volt. De mondjuk, hogyha azt rakják be, mondjuk, hogy PlayStation 5-re extra tartalmakkal érkezik. Az meg hazugság. Jó, mondjuk a Hogwarts Legacy-nál pont nem, de ebből is van, aki egyébként, itt is hallottam már mindenféle véleményt, hogy fú, megint zsarolják az embereket, hogy emiatt vegyenek Hogwarts Legacy-t PlayStation 5-re, mert lesz benne egy darab dungeon, amit így beraknak pluszba. Szerintem annak pont semmi befolyásoló tényezője nincs, de... Egyébként én ezeket úgy utálom, mi volt az? A Death Stranding-nél volt ez, hogy a Director's Cut-ra beraktak egy tök funkciótlan barlangot. Ja, tudom, amit három ajtó volt. Benne. Igen, igen. És azt így lehetett hajkurászni hozzá a kulcsokat, és a barlang végén van egy családi fotó, és akkor ennyi. Na most, hogyha ilyen lesz... Spoiler alert. Na most, hogyha ugyanilyen lesz majd a Hogwarts Legacy-ben, és az kurva jó lesz. Egy dungeon lesz benne pluszba. Egyébként jól lesz ki a Hogwarts Legacy. Mindegy, csak így... Valamiért nem tudott megbehúzni. De én alapvetően szeretem a Harry Potternek a világát, és a klasszikus, ilyen nagyon-nagyon egyszerű, az első három rész, azt hiszem a negyedik nem sikerült olyan jól a videójátékos megfelelője, de az első pár rész még ilyen PlayStation 1-en 2 játszottam azokkal, és azok egész szórakoztatók. Volt ilyen nagyon egyszerű puzzle platformerek voltak, de azok viszonylag szórakoztatóak voltak. A végére meg már elmentek teljesen ilyen Gears of War-ba, hogy fedezékrendszer volt, meg gépfegyver varázspálca, meg minden lószar. Tehát az már mindegy. Nem tudom, nálam még annyira nem működik. Látom, miért tetszik mindenkinek. Mik azok az elemek egyébként, ami miatt valószínűleg iszonyat sikeres is lesz a játék. Nekem egy nagy félcem van, hogy VB Games. Ja, hát igen. Úgyhogy figyelj, ha hasonlóan oldják meg, mint például az Elden Ring mappot, tehát mindenhol lesznek ilyen kis barlangok, meg elhagyott ilyen lószorok, ahol bemehetsz, és így lövöldözhetsz, meg ilyesmi. Én sem. De hogyha ezt így oldják meg, az szerintem kurva jó lehet. Náluk szerintem ez a nem open world lesz. Tehát ahol úgy van megoldva az open world design, hogy van egy bazikurva nagy mappod, de kisebb részlet, tehát kisebb részletekre van felosztva. Tehát mondjuk igen, el tudsz menni az erdőből a kastélyba, de közte van mondjuk egy ilyen folyosó, vagy egy ilyen, és akkor ott is csak egy rét van, és látod, hogy egyébként a messzi távolban még van kurva sok fa, meg minden, de a láthatatlan fal miatt nem tudsz oda menni. Tehát ez a nagynak tűnő, de igazából kisebb szeletekre bontott open world design. És akkor szeletenként lenne bejárható, vagy a szeleteket feloldod, mert utóbbi mondjuk az Halo Infinite-ban ott például tesztelve vagyon, csak előbb-utóbb ki kell nyílni a nagyra, hogy a hipogriffel be tudjad röpködni a teljes területet. Hát, hogyha nem úgy lesz megoldva a hipogriff, hogy erre nem emlékszem tisztán, hogy mert tudom, hogy mutatták a hipogriff felrepülést a játékba, lehet, hogy kötött pályán fog repülni a hipogriff, és mondjuk gyors utazásként működik. Bazára még nem is gondoltam. Lehet, hogy nem így lesz, mondom, nem emlékszem, de elképzelhetőnek tartok ilyesmit. Jó, is. Hát néhány hét is kiderül. Vagyunk, megyünk tovább, beszéljünk egy picit arról, hogy mi a korszellem. Beszéljünk a digitális játékeladásokról, ugyanis készült egy toplista 2022-ből, vagy jobban értsek a tavalyi évről. Ez konkrétan a decemberi. Tehát ez csak december hónap. És ha jól tudom, ez csak PlayStation-re van. Hát ez konkrétan, amit most így majd nézünk, ez a 2022 év zárása, tehát decemberi eladások, digitális eladások, PlayStation platformon, tehát PlayStation 4-en, PlayStation 5-ön. Kérlek, akkor ragadd is meg. Ami ugye külön van bontva a PlayStation 5-ös, meg a PlayStation 4-es eladás. Így van, így van. Ami nagyon érdekes, hogy a top 3, az mind a két platformon ugyanaz. A sorrend is. Ez meg szerintem senkit meg nem lepő módon. COD, a csúcson. FIFA, mert miért ne? Kíváncsi leszek, mennyire fogja befolyásolni a eladás majd a névváltás. Mennyire tudja áttolni az Electronic Arts, hogy ez a FIFA egyébként az a FIFA, ami volt, még ha nem annak hívják, akkor is. Hát szerintem attól fog függeni, hogy a vásárló egyébként tisztában van-e azzal, hogy az Electronic Arts az micsoda. Yeah. És itt nem bántásként mondom, ez csak egy megfigyelés, a FIFA játék, tehát a konzolos FIFA játékosok nagy része az csak a FIFA-val játszik, van, aki azért vesz konzolt, hogy az adott FIFA-t meg tudja rávenni. Ez tény. Ezt ugye megbeszéltük már többször. Szerinted ő követi annyira a videójátékipart, hogy ő tudja, hogy egyébként ami jövőre fog jönni FIFA játék, aznak már nem ez lesz a neve, hanem teljesen más. Nyilván most, ha odamész a Tesco-ba a polchoz, és ott alapból nem raknak ki sok játékot, körülbelül 7-8-at, akkor melyiken a focizós csávó lesz, valószínűleg azaz. De akkor ez most a FIFA? Hát, de nem az a neve. Akkor ez valami más. Régen, mintha lett volna olyan, hogy Pro Evolution Soccer. Tovább megyek. És hogyha az, ami eddig FIFA volt, és most FIFA lesz, mert ugye azt már nem az Electronic Arts fogja kiadni. Ja, és hanem a FIFA ad ki, azt hiszem, 6 vagy 7 FIFA játékot, erről beszéltünk. Hogyha az a FIFA játék minőségileg rosszabb lesz, mint az eddigi FIFA-k, az befolyásolni fogja például az eladásokat? Nem tudom, hogy egy focis játéknál egyébként beszélhetünk-e ilyenről. Nem tudom. De akkor menjünk tovább, hogy oké, a top 3 az adott, ugye a FIFA, és látta meg az NBA 2K23. Igen, az NBA a harmadik. Tehát a kosárlabda is pörög. Aha. Mondjuk szerintem az inkább a tengeren túl, nem tudom, hogy az itthon mennyire sikeres. Hát szerintem nisebb réteg, mint oda. Hát. Mondjuk ezek szerint annyira nem? Na, mint hogy ahhoz képest persze, összességében igen. Az fontos, nem látjuk egyébként a léptéket. Tehát nem tudjuk, hogy mekkora a különbség mondjuk a COD és a FIFA eladások, illetve a FIFA és az NBA eladások között. De el tudom képzelni, hogy az USA-ban mondjuk az NBA tarol, az európai régiót, meg mondjuk a FIFA viszi elsősorban, és mondjuk hasonló. Biztos, hogy van itt bőven amerikai vásárló, mert még mondjuk az NBA-nél azt mondom, hogy ez itt, tehát a Európában is lehet népszerű. Addig PlayStation 5-nél 5., PlayStation 4-nél pedig, ha jól látom, akkor 8. helyen ott van a Madden, mint sportjáték. Tudom, hogy nő egyébként Európában is a népszerűsége az amerikai focinak. Csak nálunk európai foci. Csörög a Mickey Egeres órád. Már nem. Na. Aztán mi van itt még? Hát nagyon vicces módon mindkét listában ott van a GTA 5. Én fel nem foghatom, hogy ki... Szerinted van, aki annyira szereti azt a játékot, hogy megveszi többször? Mert én már nem tudom, hogy... Hogy maradt még annyi ember a földön, aki nem vette meg, vagy húzta be ingyen, mert már azt hiszem PlayStation Plus-ban, Epic Store-on már mindenhol volt ingyen a GTA 5, ki veszi azt a játékot még meg? És ezek szerint nem kevesen, hanem rengetegen. Nem tudom. Nem értem, hogy tud ez ennyi ideig föl, és főleg úgy, hogy toplistára kerül, ráadásul eléggé előkelő helyre. Még azt sem tudom mondani, hogy azért veszik meg újra, mert hogy a Next Gen verziót veszik meg, mert oké, PS5, na igen, PS4-en miért van ott a top 5-be? De van, akinek csak PS4-e van. Egyébként el tudom képzelni, hogy most van olyan áron. És most vette meg a GTA 5-öt, 10 évvel megjelenés után. Figyelj, Norbi mesélte, amikor még egy ilyen sztorban dolgozott, hogy az emberek, már bőven benne voltunk az Xbox One PS4 érának a delelőjében, és akkor is az X360-at keresték meg az ilyen játékokat, vagy konzolokat. Ja, tudom, ezt mesélte, hogy ez, mi az, hogy nincs rá játék, ő most vette az új. Igen, ja igen, ez is egy ilyen értelmezés, mint a Onion PlayStation 5. Tudod, most vettem ezt a konzolt, tehát ez új. Igen, megveszik az All Digital konzolt, és akkor veszik hozzá lemezes játékot. Ja, igen. Jó, hát itt mindkét félhibás egyébként. Annak is megvan a logikája egyébként, mert el tudom képzelni azt a vásárlót, aki azt hiszi, hogy a konzol a tokban egy kód van. Vagy lemez. Talán szerintem hamarabb hiszik azt, hogy lemez van benne. Nem akarok olyan világban élni, ahol elhiszem, hogy elhülyék az ember. Pont, ugye Norbi mondta ugyanúgy, hogy rengetegen akartak például Fortnite-ot venni, ami ugye ingyenes játék. És akkoriban árulták ezt a skin pakkos verziót, vagy nem tudom, nem volt játék, volt benne egy kód volt benne, amit aktiváltál a játékban, és kaptál, mit tudom én mit. De a gyerek azt kért karácsonyra, Fortnite-ot, és akkor megvették neki a Fortnite-ot, amiben nem a játék volt, hanem mondom, csak kiegészít, vagy ilyen csili-vili cuccok voltak benne, és elment belőle iszonyat sok, mondta, hogy vitték, mint a cukrot. Azt a kurva. Hiába, elmondta, hogy ebben nincs benne a játék ingyenes. Na, itt a címbi. Ja. De nagyon... Na, ez akkor nagyon ő tudja. Na, vonuljunk további apró léptekkel. Ugye a GTA 5-nél voltunk, mint PS5-ön a negyedik, és PlayStation 4-en meg a ötödik. Így van, PS4-en még ott van egy Minecraft. Annak elég nagy a közössége, bár abban is elment valami iszonyat millió darab már. De mindig nem tudom magamban helyre tenni, hogy a Minecraft PlayStation-re is elérhető, tehát így... Oké, okay. Tudom, hogy multiplatform, de akkor is olyan fura belegondolni, hogy ott a Minecraft, hogy nem adja magát nekem, tehát az, Xbox meg PC. Jövő héten fogsz volna játszani, nem? Nem, hát csak akkor, hogy elérjük a 150 szubot, de szerintem nem fogjuk elérni, úgyhogy jövő héten akkor Elden Ring lesz. Sajnos. Nem fogok ilyen kiszart hányás kinézetű játékkal játszani. Azt mondtad, hogy ami fut switchen, az jó játék. A Minecraft az fut switchen. Igen. De nem minden jó játék. Szerintem még az okos órádon is fut. A jó játékok futnak switchen. Igen. Értem. De nem minden játék jó, ami viszont fut switch. Értem, mondom. Tudom, ez a bogárrovar. Mind a bogárrovar hasonlat, pontosan? Igen. Pontosan. Közben egyébként Ciridasnak nagyon szépen köszi a 6 hónapot. Bocs, ha csak 5 perccel később reagáltam, de Balázs képtelen befogni a száját. Egyel közelebb vagyunk a Minecraft Steamhez. Jó, sosem fogunk végezni egyiket, hogyha ebben a léptékben megyünk. Úristen, Fiók Fury nagyon akar Minecraft streamet, úgyhogy csak össze. Na, amit ugye te érdekesnek tartottál, hogy a Callisto protokollból több fogyott, mint a God of War-ból. PS5-ön. Decemberben hozzáteszem, ugye a God of War novemberben jelent meg PlayStation 5-ön november elején. Ezért vetettem fel, ugye pont ez volt az indukátora a felvetésemnek, egészségedre. Hogy lehet az, hogy a Callisto protokollból több fogy, mint a God of War-ból? Oké, hogy a God of War novemberi játék, de egy olyan... Callisto meg ugye decemberi. Jó, de a Grand Theft Auto meg két generáció van korábbi. Ott van a negyedik helyen. Ezt nem is értem. Tehát nekem nagyon meglepő élmény volt az, hogy a Callisto ennyire megelőzte a God of War-t. Egy indie játék, mondhat erre bárki bármit, ez egy indie játék, és a God of War az meg a PlayStation... A tavalyi húzó címe volt. Csúcs terméke. Gyakorlatilag. Tehát ez nekem egy rettenetesen fura élmény volt, úgyhogy ezért leszek kíváncsi arra, hogy végeredményben mondjuk egy olyan 3 hónap, a február magasságában, hogyha kijönnek mondjuk a számok esetleg, sőt, hogyha kijönnek Sonynak a pénzügyi jelentése, ott nagyon nem lehet hamukázni. Te kíváncsi leszek, mit fognak mutatni, hogy mennyi ment el valójában a God of War-ból. Hát biztos sok. Szerintem már 10 millió fölött van. Kizártnak tartom. Ha az 10 milliónál tartana, akkor azt valahol látnunk kéne ezen a listán, mert a Callisto protokollról fogunk beszélni, abból kurvára nem ment el sok. Tehát fele sem ment el, mint amit vártok. Igen, tehát valami 2 millió környékén ment valahogy el. Tehát ha 2 millióval egyébként itt van a... Jönnek, ez egy multiplatform játék, tehát nyilván ez nehéz a PS5-re vetíteni, de a God of War meg csak PS5-ön van, ha azzal akarsz játszani, azt mindenki megveszi. Jó, de hát az első héten elment belőle 5 millió, tehát nincs szégyenkezni valója. Itt, ami még érdekes lehet, Itt mind a két listán van egy Need for Speed. A PlayStation 5-ös lista 8. helyén ott van az Unbound. Új megjelenés, Need for Speed, oké. Okay. Ami érdekesebb, hogy a PlayStation 4-re az megjelent, vagy az már csak jelen generációra jelent? Hú, ez nekem segítsetek már a cseten, hogy egyébként a Need for Speed Unbound-nak volt prevgen megjelenése? Mert ezt most így fejből nem tudom megmondani. Mert ha nem volt, akkor már értelmezhetőbbé válik az, hogy PlayStation 4-es lista utolsó helyén viszont ott van a Need for Speed Heat. Csak Next Gen. Akkor ez is közre játszhatott, meg nyilván az is, hogy folyamatosan, vagy elég sűrűn be van akciózva a PS Store-ba a Heat, pár ezer forintokért be lehet húzni, én is talán 5000 forintért vettem meg, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy, ja. Igen, Callisto pedig most akciós. Jó, és akkor még zárjuk a listát, hogy mi van még. 9. PS5-en az Elden Ring, PlayStation 4-en 9. a Ragnarök. A Ragnarök, illetve PS5-ön a 10. helyen zárja a sorolást a Crisis Core Reunion, és PlayStation 4-en pedig a Need for Speed Heat. Tehát nem a Unbound, hanem a Heat. Most meg ezek szerintre. Igen. Tehát ez egy nyomós érv, igen. Igen. Az milyen, mert kijön az új Need for Speed, meg akarod venni PlayStation 4-re, nem jött meg, pedig megvan a pénzem rá, akkor elköltöm a másikra. Valószínűleg egyébként valami hasonló lehetett benne, nem nagyon látom, mi lehet az oka annak, hogy most hirtelen felkúszott a Heat a top 10-be, de... Mondom, szerintem az akció meg az, hogy tudták, hogy jött új Need for Speed játék, viszont más nem találtak a store-ba. Ha? Lehet. Erre tudok gondolni. Itt még egy dolgot megemlítenék, ehhez van egy ilyen, csak ilyen hozzáfűzés, hogy itt a PS4-es listában szerepelt egyébként a Last of Us Part 2 is. Ja, tényleg. És ezzel kapcsolatban akartam mondani azt, hogy most, hogy elindult a sorozat, brutál megnőtt az eladása a remake-nek. Azt hiszem akcióztak is egyébként. Tehát, ja, és a trial-t, a part 1-nak a trial-t. 3 vagy 4 órás trial kiment. Az bekerült a PlayStation Premium-ba, úgyhogy ha még... emlékszel, az HBO-s vetítésen is ki voltak rakva a konzolok, és lehetett vele játszani. Egyébként ez kurva jól csinálja ebben az esetben a Sony. Tehát ilyen kölcsönös hype-ot csinálnak, hogy a játékból készül sorozat, de ha már kiment a sorozat, akkor mellé tesszük a játékot. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon faszán, jó, ügyesen csinálja. 2 órás, köszönöm. Jó. Menjünk tovább, hogy haladjunk, mert már a 3 órából átlett egy. Igen. A part 2-t azt most szarért úgy ért dobálják, hogy pár ezer forintért. Aha. Azt mondtam, az elég sok pénz érte. Jó, te nem szereted a jó játékokat. Be vagy óvatva. A jó játékokat szeretem. Aha. De a jó játékok futnak Switch-en, azt tudod. Ja. Nincs a Last of Us 2. Hát nincs. Még. No. Beszéljünk egy pletykáról, Conte úrról. Ugye múlt héten említettük, hogy PlayStation State of Play érkezhet februárban. Ez most félig meddig megerősítést nyert, Insider Gaming, The Snitch, erről is talán volt szó. Ami újabb hír, hogy elkezdett terjedni az, hogy elvileg megmutathatják a Metal Gear remake-et. Ja, megint ez megy. Hát figyelj, egyébként mondanám, hogy tök fasság, de emlékszel, hogy egy héttel azelőtt, hogy bejelentettek 6 Silent Hill-t, pont arról beszéltünk, hogy kb. Semmi esély nincs már rá, hogy a Silent Hill-le kezdjenek valami? Igen, de ez úgy történt meg, hogy előtte 7 éven keresztül abban reménykedtünk, hogy fogunk kapni majd valamikor Silent Hill-t. Igen, de és hogy tegyük hozzá, hogy hasonló, hogy reménykednek nagyon sokan mondjuk a Half-Life 3-ban. Most volt valami szivárgás a Steam-nél, igen, és hogy most elkezdték áttúrni a kódokat, hogy hú, vajon mi lehet benne. Hát dolgoztak rajta sokat, de ugye már annyi idő eltelt, hogy most már, ha a világ legtökéletesebb játékát csinálnák, meg az se érdekelne, vagy abba is belekötnének, mert mikor jelent meg az epizód 2? 20 éve? Nagyjából. De kiadták a Half-Life Elixet, és abba se tudott senki belekötni, mert olyan kibaszott jó volt. De az meg előzmény sztori volt, nem? Dehogy is, az folytatás. Én úgy emlékszem, előzmény volt. Nem, az folytatás. Mondjuk te nem játszok. Mondjuk sokat segített volna, hogy kipróbálod. De azt pont te mondom. Pont te. Szép. Én játszottam, ezt végigjátszottam. Vagy sokat segített benne, hogy volt 8 órás talán a játék. Ja, annyi se. 8 órán még nem láttam az egész életedben a fejeden VR-t. Jó. Na szóval a lényeg az, hogy lesz State of Play, ha minden igaz, akkor de februárban. Úgyhogy állítólagosan Metal Gear remake, én valószínűleg tartom, hogy valamelyik third party játékot megjelenés szempontjából itt a Hogwarts Legacy, illetve a Street Fighter vetődött fel. Street Fighter 6. Meglátjuk. Én mondjuk a Metal Gear-nek jobban örülnék. Főleg, hogyha Bluepoint dolgozik rajta. Jó lenne most már tudni, mind dolgozik a Bluepoint, nem? Én engem érdekel, ez kiszivárogtatta egyébként. Csak azért mondom, mert hogyha ugyanaz a fazon, aki legutóbb mondott State of Play-t, azt hiszem egymás után, aztán egyikből se lett semmi, akkor lehet, hogy ezt érdemes több súval fogyasztani, mint az átlagos szivárogtatásokat. Pont állkodsz fönt azon, hogy valaki csak találgat. Igen, én csak a kemény tényeknek hiszek. Annak. Csak azt szeretem a kemény. Hát ez a te dolgod. Na beszélj arról, szóval, hogy szeretnél új PlayStation-t. De én meg vagyok elégedve a mostanival is, bár két hete nem kapcsoltam be. Igen, na kijavítom a hardware-t hardware-re, jó? Jó. Most olvastad először, ezért nem zavar. No, szóval ugye volt róla szó, hogy jönni fog egy új revíziója a PlayStation 5-nek, mégpedig egy olyan, ahol külön lesz megvásárolható a Blu-ray meghajtó, és azt így hozzá lehet csatlakoztatni. Most ezzel kapcsolatban annyi új információ jött, hogy elvileg az az új verzió így külsőleg egyáltalán nem fog hasonlítani az eddig megjelentekhez, hanem kvázi ezt fogja betölteni a PlayStation Slim szerepét. Uh-huh. Úgy, hogy egyébként a hardware nem fog változni olyan szempontból, hogy nem lesz benne gyorsabb processzor, több memória, meg ilyesmi. Ugye, ahogy telik az idő, és csíkszélességgel lejjebb megyünk, meg stb. Össze tudják nyomni a hardware-t kisebbre. Ugye már a mostani PlayStation 5-nek is azt hiszem 3 revíziója van, ugye van, ami megjelenéskor, és aztán azóta talán 2-szer változtattak rajta. Külsőleg ez nem látszik, a hűtésbe nyúltak bele, meg a ventilátort cserélték, meg tudod, ilyenek voltak. Az ausztráliai szivárgás, ugye, amit mondtál? Az nem csak szivárgás volt, ugye az már piacon van. Mert úgy értem a szivárgást, hogy ezt nem jelentették be hivatalosan a Sony-nál, hanem az ausztrál piacon figyeltek fel arra, hogy eltérő gyári számozás, vagy valami ilyesmi sorozatszámozású PlayStation. Igen, SCPH-00102, mindegy. Tehát ez inkább egy Slimnek fog megfelelni. Ugye opcionálisan vehettek majd hozzá meghajtót. Ez valószínűleg azért lesz jó, mert ugye az ára akkor olcsóbb lesz. Tehát tudjuk, hogy most azt hiszem $550 áll a PlayStation 5. Ez lehetővé teszi azt, hogy szerintem közelebb fog lenni az ára, mert ezt már többször leírták nekem, nincs olyan, hogy fog lenni, lesz. Közelebb lesz az ára a PlayStation 5 digitális kiadásához, csak ellentétben azzal ezt opcionálisan bővíthetitek majd meghajtóval, ami viszont a PlayStation 5 digitállal, ami most piacon van, nem lesz kompatibilis. Állítják most a nagy emberek. Mi lenne, ha mostantól a digitális konzolokat diskless-nek hívnánk? Túl sok időt hagyok neked, hogy ilyen baromságokon tudják gondolkodni, és akkor csodálkozol, hogy mindig a szabadba vágunk, és nem mondjam, hogy beszélj. Nem is vágsz a szabadba. Egyébként most komolyra fordítva a szót, én erősen gondolkodom azon, hogy ha ezt ki fogják adni, akkor lecserélem a mostani PS5-ömet egy ilyenre. Miért? Túl sok helyet foglal itt a polc. Egyrészt túl sok helyet foglal. Mert nem mered elfordítani, vagy ezért nem mered állítva használni, mert kifolyik belőle a... Hát persze, a víz is olyan, hogy megfordít, kifolyik. Uh-huh. Okay. Szóval a lényeg az, hogy igazából igen, rohadtul zavar gyormótlan nagy. Az azt, hogy nem szokta zavarni. De engem a PlayStation esetében egyébként elég... Kijön, mi nem kell ráülni. Én is ezt mondom. Lényeg az, hogy én például lehet, hogy beneveznék, már csak azért is, mert igazából engem tudatilag zavar, hogy van rajta egy olyan optikai meghajtó, ami teljesen kihasználatlan. Neked. És nálam ez fontos, mert nálam van a PlayStation. Hát, most hiába tudna a szomszéd tök jó dolgot kezdeni vele, nekem égtelenkedik ott az a lemez meghajtó. Nem veszel izélyt, dobozos játékot, de van, aki igen. Uh-huh. Én azért vettem konkrétan ugye meghajtós modellt annó, mert már akkor is úgy volt, hogy általában a lemezes megjelenések olcsóbbak voltak, mint a digitális. De van, aki merül a szennyvízbe. Nekem például nem kell lemezes PlayStation. Nem, nekem küldik a kódot. Igen, de jó, ilyen helyzetben vagyok, de nekem például a digitális sokszor szoktál venni. Jó, oké, de egyébként nem kérenni, tehát hogy így nem elfér. Elfér egyébként, elfér, de hogyha megtehetném, akkor inkább használnék egy digitális, ami egyébként halkabb, jó, nem a lemez meghajtó miatt hangos, de hogyha mondjuk úgy oldják, hogy nincs benne semmi, akkor az nem megy. Meg úgyis kifolyik a folyékony fém, úgyhogy... Lehet, hogy ebben már noszrak meg. Ebben szilárd fél. Jó helyes. Csak hogy neked jó. Két ilyen fémlapot. Igen. Nem tudom. Minden esetre az biztos jó, tehát hogy egyrészt, hogyha párhuzamosan fogják gyártani, és valószínűleg egy ideig párhuzamosan fogják gyártani ugye a mostani modellel, és mivel más chipszélességen készül, ezért több PlayStation 5 lesz a piacon, ami a felhasználóknak jó, jobban hozzáférhető lesz. Már jó, itthon egyébként már most sem olyan nagy probléma viszonylag, tehát egyre több helyről hallom, hogy ilyen egy-két héten belül be lehet szerezni, van, ahol raktáron is van, úgyhogy, de azt tudom, hogy külföldön ez még egy picivel nagyobb probléma, úgyhogy ilyen szempontból mindenképp jó. A másik szempont az, hogyha ezzel le tudják nyomni az árát, vagy úgymond vissza, akkor ez megint csak egy jó hír. Én várom, meg kíváncsi leszek rá. Hogy néz ki, mi? Aha, nagyon vár. Én ezeket a külsőségeket imádom. Persze, biztos, hogy sokkal kisebb lesz. Azt úgy adom. Nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz a félgenerációs váltás. Ugye ezt, jól emlékszem, 24-re tettük. Nem feltétlenül érzem szükségességét. Én sem érzem, hogy szükség lenne. Még ki sem használtuk a mostani gépeket. Ugye a PlayStation 4-e probléma volt, hogy bár erősebb volt, mint az első generációs Xbox One, azért az volt az első olyan megoldás, ahol ugye kvázi PC-s alkatrészeket raktak bele, és hát főleg processzor szinten azért az elég gyengusz volt. Azokkal a Jaguar magokkal azért küzdöttek nagyon sokáig. Még a GPU az hagyján, de a proci elég gyenge volt. Azért a PlayStation 5-nél meg az Xbox Series-nél ez már nem jellemző. Series-nél lehet vitatkozni, ugye ott a fejlesztők is mondtak ezt-azt, de hogy itt szerintem úgy alapvetően nem nagyon igényelni. Ezt lehet kitalálni erre ilyen okos dolgokat, tehát hogy a konzolnak itt az lenne a lényege, hogy hozzáférhetőbb, olcsóbb kvázi. Tehát amikor 1400 dollár egy felső kategóriás videókártya és 550 dollár egy konzol, akkor el lehet menni ugye a könnyebb út felé, annyival nem fogsz rosszabb megjelenítést kapni. Úgyhogy szerintem nem kell félgenerációs váltás, szerintem ezzel még bőven el leszünk, rengetegen vannak, akik még nem váltottak, tehát mit is mondott a Sony, 30 millió PS5 ment el eddig? A PlayStation 4-es felhasználók tábora meg olyan 100 millió fölött van bőven már. Oké. Okay. Nem tudok mit hozzátenni. Majd valami majd csak lesz. Például lesz PlayStation VR 2. Megjelenés. Az. Hát de azt is tök jó kiszolgálja, érted? Ott is kitalálták, hogy ugye... Csak át akartam kötni a következőt. Ja, igen. Mindjárt beszélünk arra, hogy milyen játékokkal jön a PSVR 2, de pontosan ugye azt akartam mondani, hogy ott is bevezették ezt a innovációt. Ez a mit tudom én, milyen rendering, ami ugye azt csinálja, mivel elég magas felbontású a szemüveg, ugye 2000x2040 szemenként pixel, hogy ott ugye azt csinálják, hogy követi a szemedet, és azt rendereli ki magasabb felbontásba, amit nézel, és a perifériádat meg alacsonyabb felbontása. Ezzel előforrás spórol, viszont a minőségen alapvetően nem ront, mert azt nem látod élesen, amúgy sem, mert nem arra koncentrálsz. Aha. Ilyen dolgokkal lehet, ugye ilyen volt a PS4-es korszakban a checkerboard rendering, a PS4 Pro rendering. Ó, igen, checkerboard rendering. És egyébként lehet mondani, hogy hát, ha nem natív 4K, akkor nem 4K, és hát akkor ez kifajik a szemem. Basszus, hogyha ez tényleg így lenne, akkor nem adtak volna el 130 millió switchet, ahol 8 kilométerre meg tudod számolni a pixeleket. Az embereket tehát, kurvára nem érdekli a grafika, nem. Meg kell nézni, milyen játékok fogynak eszméletlen tételben. Tehát amíg eladnak, érted, egy Mario Kartból 40 milliót, és egy God of Warból merész prognózissal 20 milliót terveznek eladni, addig ne beszéljünk arról, hogy a grafika az tényleg valóban érdekli az embereket, zárójel egyébként, de kurvára meghatározó a grafika. Jó az, hogyha de... szép a játék egyébként, de nem feltétlenül az határozza meg egy játéknak. Nem. De ez kurva mély lenne, és nagyon sokat kéne beszélnünk erről, és most vagyunk lassan az adásidő felénél, és még rengeteg hírünk van. Ja. Mi lenne, ha amit ja, a PSVR-os listát szerintem hagyjuk. 30 játékkal fog elrajtolni, ezeknek a 80%-áról szerintem nem is hallottatok. Mi ez a Tales from the Galaxy's Edge Star Wars játék? Ez mi? Ez a hasonló, nem mint a... Melyik volt ez a Space Pirate Trainer? Volt az a VR játék, ez is valami hasonló, nem? Lehetséges, én nem tudom. De én a kajak VR Mirage-ra várok nagyon. Majd a Gran Turismo 7-tel tudsz majd játszani. De ahhoz ingyen update jön. Tetris Effect is lesz. A Tetris Effectet én onnan megvettem, úgyhogy akkor most már lehet, hogy ki tudom próbálni meg VR-ba is. Én nézem így a játékokat, mondjuk minden nyolcadik mond valamit, de nem én vagyok a legnagyobb VR játékos, majd tudtok segíteni, hogy mit pótoljunk. Ja, majd szerintem egyébként fogunk egy olyan streamet tartani, hogy így bele-bele nézünk az összes ilyen játékban, mert ha itt lesz nálunk a set, akkor tartunk egy VR streamet, és akkor egy tüvári stream. És akkor így megnézegetjük ezeket a szarokat, hogy Jurassic World Aftermath, meg ilyeneket. Szeridas kérdezi, hogy mennyi is a PSVR 2, nem volt fogadás, hogy Balázs szerint biztos olcsóbb lesz, mint a konzol. Én azt mondtam, hogy 200 ezer forint fölött fog érni, és Zoli mondott 200 alattit, és azt hiszem, hogy az alapkiszerelés itthon, amiben nincs játék, az 255 ezer forint, vagy 250, és azt hiszem 280, vagy 275, 280 a 285 a Horizon-os pakk, köszönöm, Csabi. Na, és hogyha már... Úgyhogy én nyertem, úgyhogy megint én tartozok borra a Zolinak. Térjünk rá a Microsoftra. Térjünk. Azt csinált mostanában elég sok Most dolog. Itt megint ugye, most már ott vagyunk, ez egy ilyen obligált jelenség, hogyha Microsoft, akkor, mint ahogyan a Sony blokkot, szabadalmakkal szoktuk kezdeni, amik most így elmaradtak, megint. Most úgy néz ki, hogy a Microsoft blokkot, azt jövő mindig... Jövő keresek valami szabadalmat. Nem kell, ne érezd a nyomást. Így a Microsoftos blokkot most már az Activision Blizzard felvásárlás körüli herce-hurcával fogjuk kitölteni. De beszéljük arról, hogy hol tart az Activision Blizzard felvásárlás. Úgy néz ki, hogy szépen elgáncsolja a rendszer ezt az egészet. Hát, hogy elgáncsolja, azt még korai megmondani, minden esetre egyre többen állnak bele. Ezt most két részre fogjuk itt a Microsoftos blokk elejét bontani. Két nagyobb témát fogunk boncolgatni. Az egyik az a hol tart az Activision Blizzard felvásárlás, a második pedig az, hogy volt egy nagyobb elbocsátási hullám most a Microsoftnál, ami az Xboxot is érintette eléggé erősen, és abban is egy picit belemegyünk. Nagyon érdekes dolgok kerültek felszínre. Hát olyanok, amikről mi már beszéltünk évekkel ezelőtt is. Igazából... De nem. Hát kell adni egy kis időt a valóságnak, hogy utolérjen minket. Szegény szenved is. Nem csak ő. Mindenki. Mind szenvedünk. No, Activision Blizzard felvásárlás, hogy áll? Ugye elviekben, ha jól emlékszem, június 23-án kellene ennek lezárulnia. Na, valamikor. Valahogy úgy. Na, ez már biztos nem így lesz. Ez már mindenképpen tolódik. Ugye Amerikába beleállt a Ferencvárosi tornaklub, FTC. Ezek mindenhol ott vannak. Igen. Ugye a Federal Trade Commission kiindítottak egy eljárást, illetve ugye az EU-ban, külön az EU-nak is az egyik részlege foglalkozik ezzel, illetve ugye az angoloknál a CMA, ha jól emlékszem. Mindegy, lényegtelen. Az a lényeg, hogy több orgánum is foglalkozik ezzel. Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy itt az EU-s szervek azok elhalasztották 8 héttel a döntést. Most azóta jöttek még ki információk, egész konkrétan az, hogy a trösztellenes ág ugye még mindig szedi össze, ugye újabb információkat gyűjtött be ezzel kapcsolatban, és ezt azért csinálják, mert felmerültek problémák, amiket a elkövetkező hetekben fognak prezentálni mind a Microsoft felé, mind pedig a nagy közönség felé. Uh-huh. Ezek egyébként ugye ilyen külsőleg is követhető dolgok, tehát mi is látni fogjuk, hogy mik voltak ezek. Ez azt jelenteti, hogy hosszú távon, amennyiben mondjuk nem születik megegyezés, majd erre is kitérünk, ez akár egy bíróságra is mehet, tehát hasonlóan, mint ahogy az USA-ban ez meg is történt, ami megint egy hosszabb lefudást eredményezhet. Ez azért is lenne érdekes, mert ugye amikor az FTC elindította az eljárást, akkor az egyik pontjuk az volt, arra hivatkoztak, hogy annó itt az EU-ban a Microsoft különböző koncessziókat ígért az EU-nak, hogyha Bethesda felvásárlás keresztül megy, mint például, hogy nem teszi exkluzívá az Bethesda címeket, mint egyébként ezt azóta már megtette. Aztán az EU-nak volt egy válasz, hogy nem, ők nem vártak el ilyet, nem kértek koncessziót, semmi más. Na, itt valószínűleg nem ez lesz. Olyannyira nem ez, hogy elvileg a Microsoftnál már ott van egy lista hónapok óta, tehát tudták, hogy szar van a palacsintában, úgymond, amiben előre le vannak írva a különböző koncessziók, amiket ők megígérnek. Erről ugye már hallottunk régebben, tehát ilyen dolgokra kell gondolni, mint ugye kiment annól a kommunikáció, hogy ez a 10 éves terv a koddal. Tudod, hogy ez a minden platformra megígérjük, hogy legalább 10 évig ott lesz. Bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy igazából azért akarják bíróság elé citálni a Microsoftot, hogy úgymond eskü alatt tegyék meg ezt az ígéretet? És ne csak egy papír. Én azt látom, hogy itt valós problémák vannak. Uh-huh. Nem gondolnám, hogy az EU-nál nem fog ez átmenni, viszont a Bethesda felvásárlással ellentétben itt valószínűleg kérni fognak garanciákat. Tehát, hogy itt bizonyos szempontból engedni fogják a felvásárlást, ezen a részen én úgy látom eddig, viszont hozzá fognak, tehát kötni fogják bizonyos dolgokhoz. Tehát pont az ilyen dolgokhoz, mint hogy mit tudom én, ez a franchise-hoz nem nyúlhatsz, ezt meg kell hagyni multiplatformnak, vagy mit tudom én, biztos a dolgozókkal szemben is, hogy nem küldik el őket mondjuk x éven belül, versenyképes fizetést adnak. Tehát nem rúgnak ki mondjuk 10 000 embert? Nem basszák meg őket céges partin, meg ilyenek. Ja, mondjuk oké, tehát oké. Azért nincs magasan ez a rész. Igen, tehát. Legyetek szívesek, nem megbaszni az Activision Blizzard alkalmazottak. Hát ugye az Activision Blizzardnak ez nem ment. Ja. Nem is citálták őket bíróság. De. Utólag. Ha utólag, egy-két. Beszéltünk róla tavaly. Ja, igen, rég volt az. Mert tényleg az lezárult? Szerintem az még mindig fut. Ugye volt perenkívüli megegyezés is, de ott ugye több eljárás indult. Uh-huh. Hát most azok majd szépen, ha átmegy a felvásárlás, majd azok az emberek szépen kiejtőernyőznek jó vaskos pénzekkel. Ú, erről lesz ma még szó. Én megmerem kockáztatni egyébként azt is, hogyha ez így átmegy, én nem vagyok abban 100%-ig biztos, hogy Bobby Kotickot el fogják távolítani. Miért tennék? Mert onnantól kezdve már meg lehet valahogy magyarázni, hogy csak a stabilitás kedvéért, csak 2 évig, csak valami... Figyelnek, hogy lesznek olyanok, hogy személyi garanciát vállalnak Bobby Kotick ott maradásával azért, hogy multiplatform marad a Call of Duty. De annak mi közel kettőnek egymás? Egy tök jó magyarázat lenne arra, hogy Bobby Kotickot miért nem mozdítják el. Aztán kurvára mindegy. Ő persze, hogy azt mondja, hogy ilyen multiplatform, hát ő a pénzt szereti. Nem, mert ha változások lesznek, akkor tudom, az emberek konteózhatnak, hogy fú, azért mozdították el onnan Bobby Kotickot, mert valami lesz a Call of Duty-val. Nem, minden maradjon a régiben. Szerintem már bőven volt rá ok, hogy miért basszák őt ki onnan. Igen, de hát... Jó, de most azért citálják a Microsoftot bíróság elé, messzebbről nézve, hogy minden maradjon úgy, ahogy volt. Hát akkor maradjon a Bobby Kotick is a helyen. Hát azért szerintem úgy nem maradjon. Tehát azért ott az Activision Blizzardnál lenne bőven mit változtatni, és ugye sokan, akik mellette vannak a felvásárlásnak, így a közösségből ők azt mondják, hogy ez azért lenne jó, mert ott a Micro majd rendbe teszi ezeket a dolgokat, és majd mindjárt beszélünk róla a következő topikba egy picit később, hogy miért ne legyetek ebben olyan marhára biztosak, hogy ez így lesz, és hogy ez jót fog tenni az iparnak. Arról már nem is beszélve, hogy aki követi a Microsoft tevékenységét a gaming iparon kívül... Vagy csak a reflektort. Vagy csak a reflektort... Az egyrésztről sajnálom, másrészt nem viccelek. Tehát az tudja egyébként, hogy bizonyos üzletágakban a Microsoft miket művelt a piaccal, úgyhogy várjuk ki a végét. Na de azért nézzük meg, hogy itt még mik azok a dolgok, ja, igen, történtek, igen. Mert azért tehát, itt reagáltak nagy szereplők még. Nagy szereplők még reagáltak, egész konkrétan az Google és az Nvidia. Ők is bejelentkeztek a Federal Trade Commission-nél, tehát ugye az amerikai régióban. Az FTC-nek. Igen. Annak alapján, hogy ők ugye már hivatkoztak erre, hogy a Micro nem nagyon szokta tartani a beígérteket, még hogyha ez most megtörtént, nem történt meg, lehet vele vitatkozni. Várjál már, ezt pont ők mondják? Pont a Google? Nem, ezt az FTC mondja. Ja, az FTC mondja. A Google csak mondja, hogy igen, ez így van. Ja, igen. Na mindegy, mindjárt mondom egyébként, hogy meg. Konkrétan mire hivatkoznak. Ugye, hogy csökken a verseny az iparágban, itt megjelent ugye ez a 10 éves Microsoftos ígéret, meg stb. Na mindegy, azt mondja a Google és az Nvidia ebben a panaszban, hogy a Microsoft tisztességtelen előnyre tenne szert a mobil, az előfizetéses és a felhőszolgáltatásos területen. Tehát nem kizárólag a gamingre koncentrálnak, hanem ezen keresztül ugye például az Game Pass-be, ugye, hogyha előfizetsz a Game Pass Ultimate-re, akkor megkapod az xCloud-ot. És hogy ez iszonyatosan növelné ugye a piaci részesedésüket mondjuk a cloudos felületen, mert ugye a Google-nek a cloud gaminges dolgai nem mennek olyan nagyon jól, konkrétan bezárták a Stadiát. Valamit ugye hallottam. És nyilván ez például lehet egy húzóerő, hogyha te egyébként használod az xCloud-ot, az xCloud működik, abban van rengeteg tartalom, akkor mondjuk a sokkal általánosabb cloud alapú szolgáltatásoknál is hagyatkozol a Microsoftra. Igen. Tehát, hogy térnyerés. Ezért is például. Ugye a mobil az onnan jött, hogy a Microsoft mondta, hogy akarnak egy saját mobilos store-t létrehozni, ami például a Google-nek igencsak fájna így a Play Store mellé, ha lenne egy ilyen, ahol mondjuk azt mondaná, hogy az összes, mondjuk a COD Mobile, azt nem rakom ki Play Store-ba, hanem azt bezárom a Microsoftnak a saját sztóriában. Hozzáteszem, a Microsoft nem tud épkézláb sztort fejleszteni az elmúlt 30 évben, de ez egy másik kérdés, de ha mondjuk mögé zársz ilyen tartalmakat, akkor igen, akkor lehet, hogy valaki le fogja tölteni, vagy azt fogja használni. Nyilván az a Google-nek például pénzkiesés. Hát, amikor a, mi ez a, volt ez a Windows-os szolgáltatásuk két generáció, de a Game for Windows Live. Ott is zártak Windows mögé Gears of War meg ilyennek, és az borzalmas volt. És az akkor is szarul működött, jelzem a Play, nem Play áruház, hanem a sima áruház, Windows Store. Az is szörnyű. Az egyébként is szörnyű, sőt én megkockáztatom, hogy PC-n a Xbox applikáció is pocsék szar. Tehát én nem félnék ezektől, viszont tudod, mit látok ebben? Egy olyan keselyű mentalitást, bazd meg, amit itt ezek művelnek. Hát hogy most látják, hogy a Micro-t elkezdték így innen-onnan rugdosni, és hirtelen megjelennek az emberek egy kivont karddal, meg óriási palást, hogy igen, mi is úgy látjuk, hogy ez tisztességtelen, amit a Microsoft csinál. De nem azért, mert ők egyébként nem hódolnak ugyanennek a gyakorlatnak, hanem most egy kicsit lehet diszponálni, tudod, a gonosz Micro fölött, hogy mi egyébként nem vagyunk ám ilyenek. Bármit is sugaljanak az egyébként tetteink az elmúlt két évből. Igen, igen. Tehát itt a Google-t elsősorban ez a Play áruházos dolog zavarja, az Nvidia-t meg hát nyilván az, hogy akkor a GeForce-nál kap egy nagyobb konkurenciát. Hozzáteszem, nem próbáltam még az xCloud-ot, azzal még teszek egy próbát, mielőtt értékelném, de azért a GeForce-nál az már eléggé kiforrott. Tehát ez egy jól működő dolog. De nyilván, hogyha megint csak bezársz valamit mondjuk xCloud mögé, ami GeForce-nál nem elérhető, akkor annak nem fog örülni az Nvidia, illetve az Nvidia-nak még egy dolog szúrja a szemét, konkrétan egy felvásárlásos dolog, amikor meg akarták ők venni az ARM-et, ami ugye a mobil processzorokat licenszelik ki, meg csinálják ugye a Snapdragonokat, meg ezeket, ugye ők 40 milliárd dollárért azt be akarták húzni annó. És az egyik cég, amelyik legjobban verte a blattot, hogy ez ne történjen meg, és nem is történt meg, tehát ott konkrétan megtorpedozták a felvásárlást, és nem mehetett végbe. Ki volt? A Microsoft. Microsoft. Ó, akkor még bejön a képbe a bosszú is. Ó, gyerekek. Úgyhogy, ja. Mondom, ez a kicsinyesség. Tehát ez tipikusan az a kicsinyesség, a számítás, inkább a számítás. Tehát, fú, bazen. Hát azért itt milliárd dolláros cégekről beszélünk, nem tudom, hogy a kicsinyesség mennyire játszik. Nyilván az, hogyha keresztbe basznak egy iszonyat nagy felvásárlásnak nálad, akkor te se úgy fogsz oda menni, persze, menjen már át az övé. Persze, világos, csak mondjuk pont ezek a nagy cégek szoktak lenni a legfillérbaszóbbak egyébként. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ha éppen nincsen mit csinálni a mondjuk a jogi osztálynak, akkor így belekapaszkodnak, hogy ja, úgyis most vannak a nagy leépítések, akarsznak, hopp, gyerekek, kurvára beleállunk valamiben, lássák, hogy dolgozunk. Ezt a Nintendo szokta. Tudod, ott is van szerintem egy olyan 2-3 ezer ügyvéd. Ja, ott biztos. Ott biztos. Ott biztos. Akik, mit tudom én, szerintem egy unalmas időkben, nem tudom, a YouTube-ot böngészik, vagy a Twitch-et, és így ott a háttérben láttam egy Mario plusz figurát. Erre most kibaszunk 2 milliárd dollár izét. Igen. Hogy felhasználta a karakterünket. A Nintendo tipikusan ezt csinálja. Tehát ott szereted a játékunkat, és szervezték az egy bajnokságot. A kurva anyád. Promotálnád mondjuk a Smash Bros-t. Hogy a faszomban képzeled? És lehet, nem úgy, és lehet, hogy azzal védekeznek, hogy a negatív reklám is reklám, tehát mi segítettünk neked. Azzal, hogy elmondhatod, hogy a Nintendo baszott. Na de maradjunk ott, hogy mi történik az Xbox házatáján. Na, mesélj erről egy kicsit. Ugyanis aki követi a híreket, az már valószínűleg hallott arról, hogy nagyon nagy létszámú elbocsátások vannak egyébként nem csak a Microsoftnál, hanem szerte a világban most minden most nagy cégnek. Most az Amazontól is sok embert elküldtek. Igen, te 30-valahány ezer emberről olvastál, én 18 ezerről, de kurva sok embert. Igen. Tehát én nem is merem megtippelni, de az biztos, hogy a Microsoft döntött úgy, tehát ez nem az Xbox divízió, a Microsoft döntött úgy, hogy valami 10 000 embert építenek. Konkrétan 10 000 embert. Ez kibaszott túl sok, és ez nem csak az Office, a Windows, meg a többi szolgáltatását érinti a Micronak, hanem ez bekúszott elég rendesen az Xbox divízióba. Jelentős része az Xbox divízióból van. Itt nagyon sok info jött, úgyhogy ezekről fogunk beszélni, konkrétan mi történt. Az Xbox divíziónál, amit tudunk, hogy érintett csapatokat, valószínűleg egyébként itt történt, ezek okozták a legnagyobb visszhangot. Három csapat biztos érintett. Igen. Azt tudjuk, hogy a Coalition-t azt érintette, ők a Gears of War-os csapat. Meglepő. Számomra ez volt a legmeglepő. Igen, mert azért lehet sok mindent mondani, meg a Gears-ek is már voltak jobb formában, de azt nem lehet elvenni tőlük, hogy azért az kurva jó franchise, tehát a Gears az... A 4-5-öt rakták össze, igaz? Igen, a 4-5 azok ők voltak. Talán a Judgment is ők volt. A Tactics az, szerintem azt kiadták, azt mások csinálták, szerintem. A 4-5 biztos. De a 4-5 azok ők voltak. A Bethesdától rúgtak ki embereket, hogy konkrétan honnan, azt nem tudom. Na igen? A Starfield-es csapatból. Igen? Bizony. Oké, akkor onnan. És, amiről most fogunk beszélni egy kicsit terjengősebben, a 343-től. És a 343-nél úgy néz ki, hogy volt, akinek ez nagyon nem tetszett. Hogy lapátra került. Ugyanis, ahogy ez megtörtént... Halo Infinite-nak a fejlesztői. Igen, a 343 Industries. Ugyanis a lapátra került tagok elkezdtek módszeresen megszólalni. Jellemzően Twitteren. Hol máshol. És a Judgment of People... Tényleg a Judgment of People Can Fly volt. Oké, bocsánat. Na, de a lényeg, maradjunk az Infinite-nál. Az egyik érdekesség, ugye most több dologról fogunk beszélni egymás után, ugyanis nagyon felpörögtek a dolgok a 343-nél pont ezért. Mikrofon végre kapták Patrick Wren-t. Patrick Wren a korábbi senior multiplayer designere volt a Halo Infinite-nak, és jelenleg a Jedi Survivor-on dolgozik a Respawn-nál. Elég gyorsan váltott. Nem tudom, most... Ő már tudta, hogy jönnek el. Látta, hogy jön a daráló, úgyhogy gyorsan elszökött. Mondjuk meglepődött ezen bárki is azok után, ahogyan megjelent. Na de várjál, mert ő nyilatkozott, nem? Bungie Twitter-től várják a C4C. Ez milyen a sors fintora, tudod? Jó, mondjuk. De ettől mindenki is át kell menni, tudod, egy állásinterjún, ahol nem fognak. Na mindegy. A következőt nyilatkozta ez a Patrick Wren, ugye elbocsátások után. Figyeljetek, a Halo Infinite-tal kapcsolatban. A 343, ez lefordítva, a 343 srácok leépítése nem történt volna meg, ha az Infinite nem ilyen szarul jelenik meg, gyakorlatilag ezt mondta. De kimúlott, basz. Kimúlott, hogy szarul jelent meg. És akkor... Mennyi volt rá? 7 évük? Meg 500 millió dollár? Valami 500 millió dollár volt, és ugye 2015-ben kezdték meg a fejlesztést, gyakorlatilag kapásból a Guardians megjelenése után. 7 évig dolgoztak a játékon. Ebben benne volt az egyéb csúszás is. Szerintem igen. És itt jön a másik nyilatkozata, hogy az volt, hogy túl nagy volt rajtuk a nyomás. Hogy a community-től is, de a kiadótól is nagyon nagy nyomás volt rajtuk, hogy jó legyen a Halo. És tudod, nézem, hogy bazd meg! Bazd meg! De azt várják el tőled, hogy jó játékot csinálj. Igen. Mekkora geci. És nem arról van szó, hogy egyet összeraktak egy tök jó játékot, és még ennél is többet vártak el tőlük. Nem, azt várták tőlük, hogy egy tök jó játékot rakjanak össze, és hát az nem jött össze. Még technikailag sem működött. És várjál, és akkor meg azt nyilatkozza az űrge, hogy itt mindenki a legjobb, és most figyeljetek, ez kurva fontos, itt mindenki a létező legjobb Halo-t akarta elkészíteni, ezért rúgták ki őket. Konkrétan ez így van leírva, bazd meg. Én azt elhiszem, ezt tudod honnan ismerős nagyon? Star Citizen? Ó, igen. Csak ott az emberek mai napig fizetik, hogy csinálják tovább. És ez tényleg itt van. Hogy olvastam a cikket. Jó, olvastad? Hm? Jó, csak hogy lásd, hogy nem én költöm ezeket hozzá, hanem ez itt volt valahol. Most nem fogom tudni ezt előásni. Na mindegy. Itt van. Ott van? Ja, igen. Ja, igen. Hogy azért rúgták ki. Konkrétan az van odaírva, hogy ők megpróbáltak egy sokkal jobb Halo-t letenni az asztalra, és ezért küldték el őket. Igen. Hát, mondom, de nem akkor küldték el őket, amikor megpróbáltak utána. És kaptak rá időt, kaptak egy év csúszást, hogy gatyába rázzák azt, amiket szarul nézett ki. És azóta sem. És aztán kaptak még egy évet, hogy gatyába rázzák azt, amit... Igen, és utána küldték el őket, és hát rajtunk túl nagy volt a nyomás. Mondjál már nekem még egy olyan munkahelyet, bazd meg, amikor szar melót teszel le az asztalra, de kapsz még egy évet, hogy kijavítsd, és utána kapsz még egy évet, hogy a már kiadott munkát még helyrehozd. És ennyire türelmes veled a live service játéknál, amiben nem működik a live service. Például. Most azt hallottam egyébként, hogy az elbocsátások után ugye megvágják a csapatot, és hogy elvileg kukázzák a single player kampányprojekteket, mert hogy azok nem tudják betermelni a pénzt, és hogy a multira fognak teljesen fókuszálni. Hozzáteszem, ezt csinálják az elmúlt egy évben, és egyik season szarabb, mint a másik. És még nincs Forge a mai napig, a kóp ugye azt megölték, tehát hogy így... Na, várjad, értem, de nem. Még nincs vége. Ugye végül az zárta ez a Patrick Wren a sírámait, hogy inkompetens a vezetőség. Erre még vissza fogunk térni, ugyanis ebben speciál lehet valami. A Micronál több fejlesztő csapattól is panaszkodtak az inkompetens vezetőségre, meg hogy a különböző fejlesztő csapatok menedzsmentje, vagyis menedzselése, tehát nem a menedzsmentje, hanem ahogy a micromanedzseli őket, az nincs a helyzet magaslatán. Tehát van menedzsment, csak nem tudnak menedzselni. Hát nem nagyon megy. Hát jó, hát nem mehet. Elengedik de legalább szinkronban van a fejlesztési képességeikkel. Na de, ugye volt itt egy olyan, hogy ugye megtették egy időben a Infinite-nak a direktorának Joe Statent, aki azt hiszem a hölgyet váltotta, aki előtte volt. De az nem volt olyan rég, ez a csalás, ez most lépett le. Igen, az tavaly volt. Lehet, hogy ő már tudtam ilyen. Mert ő azt hiszem a single player-t akarta volna erőltetni, a Joe Staten, csak aztán mondták neki, hogy na nem, ilyen nincs, a multit fogjuk csinálni. Azt mondta, hogy igen. Úgyhogy azt mondta, akkor én dobbantok a fejlesztőt, és megyek inkább az Xboxhoz, a kiadóhoz, és majd ő ott fog akkor dolgozni. Úgyhogy így ennyi volt. Még fogunk erről beszélni, hogy mik vannak még ezzel kapcsolatban. Igen. És mielőtt még ráfordulnánk, még jobban, hogy is kijött egy nagyon érdekes pletyka is, a 343 Street érintendő, de akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy maga ez a leépítési hullám, ez hogy nézett ki az Xboxon belül? Igen. Itt akkor gyorsan megemlítem, valaki írta egy chatem, csak hogy beszéljünk erről is, tehát hogy ne abszolút negatív köntösbe tüntessük föl. Szirides írta, hogy 21 és 22 között 40 ezer főt vettek fel a Microsofthoz. Egyébként ez tök jó, folyamatosan bővül. Most is megemlítették, hogy átstruktúráláson fog átesni a cég, és előtérbe helyezik a felhő alapú szolgáltatásokat, és van, akit átmozgatnak oda, meg nyilván 10 000 embert kirúgnak. Hogy is néz ki ez a 10 000 ember kirúgása? Itt ugye Nadella, aki most a CEO, a Microsoftnak, ő nyilatkozta, hogy egyébként viszonylag jó körülmények között válnak el, bár ugye nem ezt támasztja alá a nyilatkozatok, de ő azt mondta, hogy egyébként mindenki piaci ár feletti végkielégítést kap, de hozzátette azt is, hogy akire a hatályos törvények vonatkoznak, tehát ahol előírja, mondjuk az adott országban, tehát mondjuk Európában valószínűleg igen, Amerikában ez nem ennyire egyértelmű, ott ugye picit mások a törvények, meg ilyen dolgokat, hogy még 6 hónapig fizetik az egészségbiztosításukat, na ez mondjuk szerintem pont ott lehet fontosabb, illetve hogy kapnak 60 napos felmondási időt, képzeld, hogy kiértésítik őket 60 nappal az utolsó napjuk előtt, és hogy ezt kiemelte, hogy mondom, általában, amikor aláírsz egy szerződést, benne van egy lehet, hogy csak én vagyok hülye, és az itthoni viszonyokból indulok ki. Itt, ha jól tudom, akkor talán a munkatörvénykönyve 30 napot határoz meg alapvetően. Ezt lehet módosítani. Például nekem is a szerződésemben azt hiszem az előző helyen biztos, de azt hiszem, mostaniban is ez 60 napra lett módosítva. De ezt én írtam le, erről tudok. Tehát ezt kiemelni, hogy egyébként, ja, van ilyen. Ez leginkább akkor szokott fontos lenni, hogyha ugye te mondasz föl, mert te tudod, hogy mennyit kell még ledolgoznod. Szerintem ezeknek a kommunikációknak egyébként nagy részt az Activision Blizzard felvásárlás árnyéka is hajtóerő volt. Tehát nagyon kell a Microsoftnak egy humánus arcot mutatni aki felé, hogy egyébként... Az, hogy kirúg 10 000 ember. Nem, az, hogy a 60 napot biztosítja az, hogy az egészségbiztosítást fenntartja, ahol kell, hogy ne tűnjön úgy, hogy egyébként ők egy teljesen gépiesített valaki, aki leszarja az embereket, hiszen nekik fontos, hogy a munkaerő egyébként, ha már meg kell várniuk tőlük, ami rajtuk kívülállók miatt történik nyilván, hogy ők próbálnak a leghumánusabban hozzáállni. Uh-huh. Ahogyan a gamerekhez is, ha senkit nem fognak megfosztani a Call of Duty-tól. Tehát ők egy ilyen cég. Ők rettentően gálánsak. Ez nagyon szép és jó. Nekem két dolog. Fejezd be, csak elmondom. Ezt kell valahogyan vetíteni kifelé. Tehát ezt a képet kell erősítenie mindenki felé, hogy nehogy az merüljön fel az emberekben, hogy itt pusztán anyagi megfontolásból, vagy egyszer csak kirúgnak embereket. Vagy egyszer csak exkluzív lesz a Call of Duty. Mert ez egy olyan dolog lenne, hogy most nem lehet mutatni magunkra. Ez, igen. Adná magát, de egyébként mondjuk pont ilyenkor bedobni egy ilyet, ami tehát a leépítés 10 000 ember, a Microsoft teljes foglalkoztatott halmazának, ez az 5%-a. Ebből ki tudjátok számolni, hogy összesen mennyien dolgoznak a Microsoftnál. Egyébként egy 5%-os leépítés, vagy egy ekkora cégnél azért jelentős. De akkor beszéljünk még számokról. 5% már említettem. Ez a 10 000 fő az nagyjából annyi, amennyivel, ha keresztül megy az Activision Blizzard felvásárlás, be fog kerülni a Microsofthoz. Azt hiszem 9 000-10 000 fő körül van az Activision Blizzardnak az alkalmazottainak a száma. Aztán beszéljünk még számokról. Bevétel. A Microsoft rekordbevételt realizált az előző évben, hogy ezt tudjuk számosítani, mondjuk mondok egy 2017-es adatot, meg egy 2022-est. Az egy 5 éves táblat. 2017-ben 90 milliárd dollár volt a bevétele a Microsoftnak, tehát 90 milliárd. 2022-ben 199 milliárd, soha nem volt még ennyi. Ez volt a bevételük. Hogy azt tudjátok hova tenni, a Microsoft idei bevétele nagyjából 2-szer annyi volt, mint amennyit a Sony most a részvénypiacon ér. De ez a bevétel nem a profit, ugye? Nyilván nem a profit. De ha megnézed, van erről egy nagyon szépen levezetett táblázat, egyébként 2016-ig minimális növekedés van. Ott talán még ilyen 20-30 milliárd dollár. 20-30 milliárd dollárok vannak. Kit érdekel? És ott látsz egy ugrást, 40, 60, 90, 150, 190. Tehát brutál. Az elmúlt 5 évben brutálisan megnőtt a bevétel. A Game Pass. Ja, hogy miért nem, azt is megmondom neked. Volt róla adat, hogy az Xbox hogy teljesített. Az Xbox 2022-ben 2021-hez képest 3%-ot tudott növekedni. Még a teljes Microsoft azt hiszem, hogy ilyen 20%-os növekedést produkált az anyacég. Tehát abban az időben, amikor akkora bevételük van, és azért ebből van busás haszon is, tehát biztos lehetsz benne. Ha ennek csak az 1%-a volt haszod, azért az is 2 milliárd dollár, érted? Akkor bocsátanak el ennyi embert. Jó, a Netflixnek is több százmillió előfizetője van, és mégis képes olyan buktát összehozni, hogy az hihetetlen. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy túl sok éhes szájat tartanak el. Nem tudom. Ez is igaz egyébként, amit írtak. Itt láttam, páran említettétek a home office-t, hogy egyébként állnak át a cégek arra, hogy jó, akkor legyen home office, nem kell az irodát fizetni, nem kell a helyet fizetni, a fűtést, az ilyen-olyan számlát. A melyik jobb fej cég az ad egyébként ilyen kompenzációt, nem szokták túlzásba vinni, hogy ugye otthonról dolgozol, akkor áram, meg olyan hasonló dolgokra adnak valamennyi pénzt, de sokkal többet. Én egy jó pár évvel ezelőtti adatot tudok nektek mondani, nem mondok céget, tök nem is lényeges egyébként, mert nagyon eltérő lehet, de akkor nagyjából egy ember, hogy bent dolgozna az irodába, az így helyenként 100 000 forintba került a cégnek. Per hó. Uh-huh. Tehát csak azért, hogy ott dolgozzon bent. És mondom, ez egy sok éves adat, meg nagyon sok minden, de rengeteg pénzt meg tudnak azzal spórolni. Most a fejlesztőket amúgy is elkezdték átállítani, de grafikusokat is. Tehát az IT az tipikusan egy olyan munka, ami azért a nagy része bőven végezhető otthonról. Nekem is rengeteg ismerősöm, kollégám van, aki IT-ba dolgozik, én is IT-ba dolgozom, én most már home office-ban vagyok. Jó, volt egy volt egy munkahelyváltásom, akkor ilyen vegyes felvágott volt, hogy be is jártunk, meg nem is, de egyébként majdnem a Covid kezdete óta folyamat home office-ban dolgozom, teljesen megoldható. Technokolos csirkefarhát mondja, hogy náluk Ausztriában az adóból tudod a home office költséget leírni. Hát a progresszívebb szellemiségű ezt országoknál. Te, rekordbevételnél, amikor csökkenteni tudod a kiadásaidat, elküldeni 10 000 embert, még ha egyébként változik is a piac, van, ahol ezt megoldják úgy, hogy átcsoportosítják őket mások. Most ha például csak az Xbox szekcióját nézem, ahol most már azért, ha nem vesszük ide az Activision Blizzard felvásárlást, akkor is rengeteg csapata van a Microsoftnak. Mert nagyon sokat, ha csak a Bethesdával mennyi oda került. Nem lehetett volna ezeket átcsoportosítani? Lehet, de ugye és pont arról beszélünk. Érdekes, hogy nem arról beszélünk, hogy mondjuk az Undead Labs-től küldtek el embereket. Mert valószínűleg lehet, hogy onnan is küldtek el embereket, csak nem tudjuk mekkora az Undead Labs, lehet, hogy arányaiban sokkal kisebb, mint egy Coalition vagy egy Three Force League. Tehát meg az nem annyira hangzatos, ezek azért érdekesek, hogy a Three Force League-vel mi történik, vagy mondjuk a Coalition, mert az embereknek azért a Gears of War meg a Halo az sokkal többet mond, mint mondjuk a, mi volt ez, a State of Decay, meg az ilyenek. Egyébként azért mondom, hogy szerintem ez nem annyira a Microsoft specifikus jelenség, mert ugye pont a podcast elején beszéltünk arról, hogy az IT iparnak a fogalmazhatunk ki, nagyon sok szereplőjét érinti ez a leépítés. Hát a Unity. Ja, a Unity-t is most küldtek el rengeteg embert. Hát recesszió van. Nem veszik a 80 eurós játékokat az emberek, látod? Milyen fura. Ja. Erről egyébként pont valakit felvetette kérdésként, hogy fogunk-e beszélni arról, hogy a picsába kerülhet a Dead Space remake annyiba, mint a God of War Ragnarök. Hát az, hogy igazából... Mert kifizetitek érte ezt a pénzt. Igen. Még jobb kérdés, hogy kerülhet a Need for Speed Unbound annyiba, mint a Dead Space remake, meg a Ragnarök. Hogy lehet 27 000 forint régen, az alapjáték? Régen is ugyanannyiba került a szarjáték, meg a jó játék. Tudod, miért kerül ennyibe? Mert next gen. De ilyen next gen, Zoli, lassan 3 éve fut ez a generáció. Igen, de most már erre adták ki, úgyhogy drágább. Az tök mindegy, hogy úgy néz ki, mintha ezt el tudná hajtani a PS4 is, de ez már PS5, érted? Ez már Xbox Series X és S-t igényel. Tehát új generációs, tehát jobb, tehát drágább. Az tök mindegy, hogy egyébként nem jobb. Az tök mindegy, hogy egyébként elmenne az előző generáción ezzel a kinézettel, de ezzel már el lehet kérni egy magasabb. Tudod, hogyha ugyanazt az épületet felhúzod, mit tudom, a 8. kerület szívében, vagy mondjuk a Balatonparton, elkérheted az árnak a többszörösét. Most konkrétan azért kérnek el, vagy én értem a filozófiát emögött, csak most érted, itt van a jelen generáció, nem next gen, jelen generáció, és hogy a jelen generációra jelen generációs játékot adsz ki, azért kérsz el több pénzt. És tudod, hogy ki nevezte ezt Next Gennek? Még most is? Fogom majd róluk beszélni, az Atomic Heart fejlesztői hivatkoznak. Na mindegy, vonuljunk egyébként tovább. Erről akartál még mondani valamit? Szerintem nem. Jó, mert akkor viszont itt ráfordulunk egy kicsit a pletykákra a 343-vel kapcsolatban. Ugyanis volt egy érdekes nyilatkozat. Ez a Reseterának a fórumáról került ki, de nyilván nem ott konteózták össze, és kicsit érdekes képet kapunk arról, hogy mi várható a Halo-tól a Halo területén, belátható időn belül. A mostani eseményeknek a prizmáján át. Na az egyik az, hogy ez a leépítés, hogy a 343-nél mennyi embert érintett. Ugye szó volt arról, hogy átkerült ember a Respawnhoz, szó volt arról, hogy valaki más ezt nyilatkozta, szó volt arról, hogy a design director elhúzott meg ilyesmi, csak hogy arról még nem volt szó, hogy állítólag a leépítések a 343 stábjának az egyharmadát érintették. Körülbelül az egyharmadát rúgták ki a 343-nek. És ebben benne vannak a belsősök, meg a kontraktorok. Az elég sok ember, mert jól felduzzasztották a 343-t annak. Igen. Tehát ez kurva sok ember. Tehát egyharmadát a csapatodnak elküldeni a picsába. Ez most vagy az jelenti, hogy az Infinite fejlesztéséhez annyira felduzzasztották őket, hogy egyébként ennyi ember már a későbbiekben nem kell. Volt róla szó, hogy a Slipstress engine-t azt ugye akarják majd több projektre is használni, azért fejlesztették. Elég sokba kerül egy új engine fejlesztése. Persze. De ha viszont nem ez van mögötte, akkor mindegy. Tehát ez tisztán látszik, hogy a 343-t ebben a formában biztos nem fogják megtartani, mert a munkaerőből küldtek el rendesen. Egyébként érdekes, hogy szerintem akkor, ha csak erre a projektre vettek volna fel embereket, akkor nem biztos, hogy internálba vették volna fel. Nem kontraktorként szoktak dolgozni, igen. Tehát az, hogy az internálból is lefejeztek dolgot, az azt jelenti, hogy a 343-vel egyébként az előző formájában sem számolnak. Ebben a formában semmi esetre sem. Igen, ezt még folytatjuk tovább. A másik, hogy állítólag a 23-as, tehát az idei terveket, azt... Nem éri. Azt elvileg nem fogja érinteni. Továbbra is a multiplayer lesz a fókusz. A Tatanka. A Tatanka például, ami a Battle Royale mód, a Forge, meg ilyenek. Olyannyira, ez annyira így áll, hogy úgy néz ki, hogy a kampány DLC-knek az elkészítését is lefújták, méghozzá azzal az indokkal, nem éri meg. Hogy egyrészt, hogy nem éri meg, meg hogy túl komplex. Túl komplex lenne ezeket összerakni. Nem tudom, szerintem nem volt rossz az Infinite kampánya, de a komplexot nem használnám rá. Hát, fú. Úgyhogy ez volt az egy. Aztán még vannak itt érdekességek, hogy, és most nagyon figyeljetek, mert ez kurva fontos lesz, és ezt mindenki próbálja megjegyezni magának, mert a mostantól kezdve a 343-nek a pozíciója is megváltozik, hogy mivel nagyon, tehát nem egyszerűen missed, hanem largely missed, tehát a pénzügyi célokat nem érte el. Nagyon nem érte el. Nagyon nem érte el. A 343-t az aktív fejlesztésből átalakítják franchise koordinátorra. Magyarul posztolhatnak Twitterre, meg rakhatnak ki Instastoryt. Tehát igen, eltúzok, de... meg úgy felügyelhetik, tehát ők felügyelhetik, hogy Master Chief az mondjuk zöldvérben van, nem pirosban, meg hogy körülbelül hogyan illeszkednek az egyes részek egymáshoz. De a jövőben, és ez már ugye az ötödik részben van, hogy ezzel a lépéssel a 343-t háttérbe fogják tenni, és megnyitják a Halo fejlesztést külsősöknek. Nem biztos, hogy az baj. És, erről már sokat beszéltünk, hogy lehet jót tenne neki, hogyha nem a 343 foglalkozó. És pont ez jutott eszembe, hogy mi ezt, mert mennyire mondjuk, ezt meg kellett volna lépni, hogy a 343-t azt teljes egészében levenni a Halo-ról, valamire áttenni őket, mondjuk én voltam ilyen szélsőség, és azt mondta, kiugtam volna őket a picsába. Na, de ez az egyharmada az így is járt. De annyian ezek... nézik a reflektort. Igen. Annyi van még itt, amit Balázs mondott is, hogy a Slip Space Engine, amit ugye kifejezetten az Infinite-hoz fejlesztettek ki, azt is meg fogják nyitni külső stúdióknak, ezért szerintem nagyjából korrelál azzal, ami ott lenne. Ki a faszhoz akarja azt használni? Jó kérdés. Ha valaki van, akkor mostantól adnak hozzá szupportot. Vagy ingyen adják? Vagy ez hogy fog kinézni? Vagy a Micronak a belső fejlesztő stúdiói használhatják? Vagy... Szerintem ők is. Én szerintem inkább az, hogy ők. Hogyha van hozzá normális dokumentáció, hasonló lesz, mint az EA Frostbite, mert hogy én nem látom azt, hogy egyébként más stúdió elég súlyos pénzekért ezt az engine-t licenszelje, amikor ott van a Unreal Engine, ami kipróbált, kiszolgált, amikor ott van akár a Unity, ja, ugye az inkább az Indiknek, nem látom azt, hogy a Micronak ezek a belsős engine-jei olyan kibaszott jól működnek, hogy Forza Horizon-nek az engine-jét is lecsinálják. Most jöttek rá, hogy ja, lehet mégsem azt kéne a fable-t. Nem kéne azt a fable-t használni. Talán az Unreal 4 az jobb lenne. Egy kipróbált engine, amit arra terveztek, hogy játékot csináljanak benne. Lehet, hogy jobb lenne. Lehet. Hát figyelj, az EA-nél sem ment, tehát emlékszel, hogy rákényszerítették annó a BioWare-t is, hogy használja a Frostbite-ot, ez meg is lett az eredmény. Ezért mondom, nem ilyen belsős engine-eket kell csinálni, tehát tényleg, hogyha valami működik... De ezért átírják rá, Star Citizen. Az a CryEngine-en megy, ugye? Szerintem az még mindig azon megy. Ők szerintem ők tartják el a Cryteket. Na mindegy, most ez történt, úgyhogy úgy néz ki, hogy szépen a Micro meghozta azt a döntést, amit már régóta meg kellett volna, csak most kapóra jött a dolog, úgyhogy úgy néz ki, hogy a 343-nél nagyon sok embernek ment a tiltás. Ott is. Meg igen, amiről nem nagyon beszéltünk, az a Bethesda volt még. Tehát a Bethesdától, és én úgy tudom, hogy a Starfield, konkrétan a Starfield-es teamtől rugdostak ki embereket, erről majd beszélünk a Starfield-nél. De hogyha már beszélünk olyanról, hogy bizonyos játékok, rosszul sikerült játékok, milyen következményekkel jártak, akkor beszéljünk egy másik játékról, ami egyébként az Activision Blizzard környékén látott napvilágot, és szintén szar. Hát ez nagyon vicces volt egyébként. Indul egy per az Activision Blizzard ellen, tehát itt most konkrétan az Activision Blizzard ellen, még egy. A Diablo Immortal miatt, és hát akkor én így megörültem, hogy na, valaki fogást talált ezen a monetizációs apokalipszisen, amit ők így beküldtek a mobil piacra. Nekik bejött. Amin ugye egyébként mondtam már, hogy lehet nyafogni, amíg fizettek érte, addig ez lesz. Lényegtelen. És így meglepődtem egyébként, hogy hol találtak rajta fogást. Szerintem egy kicsit vicces sztori. Kijött a játék, van benne 100 000 féle monetizáció, csomó mindenért tudsz fizetni. Ugye ide fel is írtam pluszba, hogy kiszámolták, hogyha nulláról ki akarsz maxolni egy karaktert mindennel együtt, az 500 000 dollárba, tehát átszámolva 182 millió forintba kerül. Ennyit el tudsz költeni a játékba, hogy kimaxold a karaktert. Az finom. Ugye több szempontból is. Úgyhogy lehet benne költeni. Na és akkor itt húzott egy vicceset a Blizzard, kiadtak egy valami, ez egy gem volt, egy megvásárolható gem, tehát egy ilyen ékszer, mindjárt mondom, mi volt a neve, itt van a cikkben, nem annyira lényeges a neve, csak emlékszem, hogy ide is belerakták, nem fogom most megtalálni, tök mindegy, ez egy plusz ilyen ékszer gem volt, amit meg lehetett venni valós pénzért, és a következő képessége volt, hogy a maximális életerőd 12%-ával többet sebeztél. Tehát ha nekem 100 az életerőm, akkor 112-t tudok sebezni? Nem, ha neked 100 az életerőd, az azt jelenti, hogy 12-vel többet sebzel. Ja, de nem 12%-kal, csak 12 egységgel többet, de az úgy, hogy 112. De most a támadást meg az életerőt kevered. Tehát, hogy van mondjuk 100 támadás, nem, mondjuk 50 a támadási értéked, 100 az életed. Igen. A 100-nak a 12%-a az 12. Igen. Az adódik hozzá az 50. Ja, értem. Így. Ja, jó. Oké. Ez volt kiírva, így árult a Blizzard. Viszont nem így működött, mert nem a teljes életerődet nézte, hanem az aktuálisat. Ami lehetett a fele, lehetett a negyede, ilyesmi. Na most a Blizzard nem azt csinálta, hogy kijavította ezt, hogy passzoljon a kihíráshoz amit csinál, hanem amit csinált, ahhoz módosította a kiírást. Ja, leírását változtatta meg. A leírását változtatta meg, és közölte, hogy pénzt azt vissza nem adok. Tehát aki amiatt vette meg, hogy ezt a statot adta, ugye bele lehet kötni, hogy ez ilyen kicsinyesség meg minden, de basszus, ha fizetek valamiért, amire ez van írva, akkor tudja már ezt. Ez szerintem egyébként itthon is így van, tehát hogyha én is dolgoztam ilyen helyen, hogyha kiírtunk mondjuk egy laptopra vagy egy PC-re valamit, hogy ezt tudja, akkor azt kellett tudnia, mert ha nem tudta, akkor visszahozták, és vissza kellett fizetni az árát, mert olyat állítottunk, ami nem igaz. Tehát, de ebből mennyire perlik a Blizzardot? Hát most ez az ügyvédi iroda, ez a Migláció and Ratod, ez a nevük, lényegtelen igazából, ők most gyűjtik össze az embereket, akik érintettek ebbe, és egy tömeges pert fognak indítani a Blizzard ellen. Mondom, ilyen szinten kicsinyesnek tűnik az egész, de egyébként tökre valós, és ez egy dolog, amit észrevettek. Hány ilyen lehet még egyébként az immortálban, mert hogy monetizációs lehetőség van, tudsz benne, jó pár dolgot tudsz venni. Uh-huh. És ha már költesz rá, ha már fizeted, akkor nyújtsa már azt érted, ami oda van írva, vagy ha nem, akkor pedig jogos, hogy akkor kéred vissza a pénzed, szerintem. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez egyébként hova fog kifutni, bár nem hiszem, még ha nyernek is, nem ez fogja megrengetni őket. De egyébként mennyire tipikus, nem, hogy csinálsz egy videójátékot, jelesül a Diablo Immortalt, abba csinálsz egy monetizációs lábat, és igazából szarsz rá, nem gondolod végig, hogy mit fog azt csinálni, csak fizess érte. Tehát ott vagyunk, hogy igazából nem is jó játékot akarsz csinálni, mert azt már régen elengedtük. De már arra se figyelsz, hogy amiért ezen belül fizetsz, tehát amikor a másodszor lehúzod a vevőt, de nem, először, mert ennyire az Immortal, tehát akkor lehúzod a vásárlódat, hogy valami olyat adjál neki, ami legalább a leírásnak megfelel. Vagy ezeket nem tesztelik, vagy tesztelik, csak leszarják, vagy leszarják. Mi? Ja, mondjuk az is lehet. Hát figyelj, gyakorlatilag az összes gaming sajtóba az jött le. Most a minőségével lehet vitatkozni, mert egyébként az nem olyan veszélyes. Tehát, hogy nem egy összehányt szara játék, úgy nagyjából működik. Nyilván kell ahhoz működnie, hogy be tudja húzni az embereket. Tehát egyfajta addikciót ki kell alakítania, addikciót olyan játék tud kialakítani, ami azért valamennyire össze van rakva. Tehát ezzel nem vitatkozunk, de azt mindenhol meg lett említve, hogy iszonyatosan gusztustalanul szar monetizáció van benne, És mi volt az első hír, hogy mit tudom én, két hét alatt elmert 500 millió dollárt, hogy valami ilyesmi. Rengeteget. Most a számokat nem tudom 100%-ig felidézni, de tudom, hogy valami iszonyatosan brutális pénzt termel. Tehát mindenki öntötte bele a lóvét. Hát figyelj, most ez a pár szerencsétlen, aki egyébként ingyenes játékon általában nem azok szoktak játszani, akik egyébként szórják a pénzt a teljes áru címekre. Nem, na most de mikrotranszakcióra erről... egyébként sokkal többet el tudsz verni. Nyilván, világos. Most, hogyha azt mondják, hogy jobban, bazd meg, dobunk nektek 5 millió dollárt, osszátok szét, a Blizzardnak ez apró pénz, azok meg halott örülni fognak, mint a majom a farknak, és le lesz tudva az egész. Várjál, mert sokkal egyszerűbb lett volna, hogy ha nem ahhoz igazítják a szöveget, amit csinál, hanem amit eredetileg állítottak, hozzáigazítják a játékbeli. Vagy azt felboríthatta volna az egyensúly? Nem, alapvetően parasztok, tehát akik ezt csinálják. Tehát nem így... tudom. Persze nem beszéltek róla, mert nem kötöttem 182 millió forintot, hogy kimaxoljam a karakterem, úgyhogy nem látok rá. Hát légy szíves. Zoli, tudsz kölcsönadni? Apróban jó lesz. Na de beszélj még arról, hogy mik jönnek. Szépen haladunk. Egyébként eddig egész jól tartjuk a 3 órás keretet. Igyekszünk. Egyébként szerintem bele fogunk lehet férni. Picivel korábban kezdtünk. Oda még annyit akartam, hogy ugye volt egy plusz sztori, amit adás előtt olvastam, hogy bontották a szerződést viszont a NetEase-zel, aki a World of Warcraft szervereket üzemeltette Kínában. Egyébként érdekes módon pont akkor. NetEase bontotta föl. Tehát ők mondtak fel a Blizzardnak, a Blizzard ott akart maradni, nyilván Kínában ott szeretnének lenni. Persze, az jó hely. Pont azon a héten jött ki a Tencentnek egy World of Warcraft másolat. Hogy nem. Nem tudom egyébként, hogy a Immortált azt üzemeltetik-e még Kínában, mert arra a cikk nem tért ki, az a cikk, amit én olvastam. De ha nem, akkor egyébként ott is vissza lesz vágva egyébként, mert na, a kínaiak tipikusan azok, akik ilyen szarokra szeretik szórni a pénzt. Tehát nem véletlen, hogy a Riot az külön foglalkozik a kínai piaccal, mondjuk a League of Legends-en belül, és szuper szerver van, meg faszom öccse, meg minden, mert nagyjából azért fut még a játék, mert ott annyi pénzt költenek rá, hogy az összes többi régió nem költ rá összesen annyit. Ez még érdekes. Tehát nem fogom sajnálni az Activision Blizzardot, hogyha így alakul, akkor se. Valahogy egy ösztönösen benne van az emberben, nem, hogy az Activision Blizzardot, azt így nem sajnál. Na, csak javított, nem, bontották a szerződést, csak nem újították meg. Nem, kivel? Hát a két szereplő, az Activision Blizzard és a NetEase. Aha. Meg aztán utána a Twitch-en streamelték, hogy szétbontják az irodát, hogy valami ilyesmi volt. Úgyhogy ez jó volt. Na, és akkor most beszéljünk arról, hogy milyen hatása, vagy valószínűleg ennek is hatása van arra, hogy ugye azt hallottuk, hogy a Starfield-es csapatból is küldtek el bőven embereket, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy ismét halasztják a Starfield-et. Egyelőre még csak pletyka, tehát ez még bőven rumor státuszban van, de nem lepődnék meg, hogyha így lenne, mert a Starfield most már lassan annyit van csúsztatva, hogy az külön megtöltene egy könyvet. Most úgy néz ki, hogy tovább fog csúszni a Starfield. Idézőjeles ez a csúszás, mert nincsen új dátumunk jelenleg, tehát annyira messze nem pontos, mint ez a november 11 volt tavalyra. Viszont azt, amit nem tartottak. Amit mint tudjuk, nem tartottak. Viszont azt úgy sejteni lehetett, hogy ez év első felében fog valamikor érkezni. Azt hiszem csak annyi volt, hogy a Redfall után. Igen, azt hiszem mondta a Matt Booty. Azt hiszem a Matt Booty mondta, hogy előbb a Redfallt fogják kiadni, és majd utána fog érkezni a Starfield. Ennyit lehetett tudni. Na most, hogy a Redfall mikor jön, azt nem tudjuk, viszont nagyon úgy néz. De, azt tudjuk. Mármint, hogy hivatalosan nem lett bejelentve, de szerintem azt nem írtam ide föl. Volt egy hírünk, akkor azt lehet, hogy amikor szerkesztettem, kitöröltem, de ott konkrétan benne volt egy megjelenési dátum. Igen? Igen, az még Conteo szinten működik, de állítólag kiszivárgott az internetre. Ha jól emlékszem, május valahanyadika volt. Hát ha az május, akkor egy hónapban nem fognak szerintem kiadni egy Redfall meg egy Starfield. Na mindegy, a lényeg az, hogy a... Visszatekered? Nem. Kösz. Hogy most már arról van szó, hogy ez nem 2023 első fele lesz valószínűleg, de mondom, ez még bőven pletyka státusz, hanem inkább a második fele. Úgyhogy inkább erre készüljetek. Egy pillanat. Bocsánat. Nem akarsz megnyugodni. Nem akarok hülyeséget mondani azért, mert... Aha, 2023 május 2. Ja, de ez egy ez a Redfall. Ez a Redfall. Elvileg 2023. május 2 lesz a Redfall. Annak a hat embernek, akit érdekel, az most örülhet. Ja. Jobb kipróbálni, ki fogja, hogy benne lesz Game Pass-ben, tehát nem baszik egy öltést, hogy mi van. De az biztos, hogy május előtt, vagy májusig, hát május másodikáig nem fogják kiadni ezt. Második felére mondják 2023-nak. Itt van, aki nyár végét, van, aki őszelejét mond. Én még azon se lepődnék meg, hogy akkor tartják magukat az eredeti elképzeléshez, és 2022. november 11 helyett 2023. november 11-én fog megjelenni a játék. Még az is lehet. Nem akarok károgni, de én vagyok róla 100%-ig még abban sem biztos, hogy ez idén meg fog jelenni. Elvileg készen. Ha elvileg készen, de már megjelent volna. Figyelj, sőt, hát azt nyilatkozta a Bethesda, bár ők már mondtak sok mindenről, sok mindent, de ők azt mondták, hogy most a Developer Direct után nem sokkal egy komplett szekciót fognak szentelni a Starfieldnek. Igen. Na most gondolom azért, mert már abban az állapotban van, hogy bőven lehet mutogatni. Gondolom, hogy akkor fogunk egy konkrét dátumot is kapni. Gondolom. Na most... Őszintén szólva, ez azt... Szerintem azért ez rendben van, meg amit tavaly láttunk belőle, azért ez már működik. Nem azt mondtam, hogy jól. Én Bethesda trailerben azt látod, lehetett, hogy például a gameplay az... Jó, hát az szar. De nem szar, arhaikus. Szar. Régi. Jó, nem, senki nem a gameplay miatt fogja játszani ezt. Hát mi, egy FPS-t? Hát miért? Az RPG inkább csak a nézet FPS. Miért valaki játszotta a Falloutot a gameplay miatt? Nem, beszar volt. De én. Nem is játszottál a Falloutot. Azt a Falloutot, amit még te játszottál, abban még gameplay sem volt, mert ez az egy volt. Hát ezt mondom, hogy nincsen nagyon benne. Ja, de én nem volt benne gameplay, de én a gameplay miatt játszottam vele. De nem volt benne. Na mindegy, szóval, hogy tudjatok erről, hogy a Starfield-el most ez van. Ez az, ami csúszik. Viszont... Itt is, ha szerintem itt rontottam el, mert látod, ez ugyanaz. Aha. Látod? Mondom, ne szerkezd újra, amiket én oda berakok, hanem... Ezt innen ki is veszem. Jól van. Látod, már csak 8 oldal. Ne szerkesszem újra, amikor 10 perc adás előtt küldöd el. Ezt itt kijavítom neked, jó? Mert ezt... Na. A Google Docs javította neked ki, nem pedig el. Na, akkor viszont beszéljünk még egy dologról. Van egy játék, amiről nagyon régen hallottunk. Konkrétan az előző generációban lett volna egy... Xbox exkluzív játék, de lefújta a Microsoft, és most az a hír járja, hogy újra leült egy asztalhoz a Platinum Games és az Xbox, hogy feltámasszák ezt a brandet. Ez pedig nem más, mint a híres, nevezetes Scalebound. Scalebound, ugye ez a DMC ötvözve ilyen sárkányos lófasszal, tehát hogy így... Az neked szívügyed? Aha, szeretem, amiben a sárkány. Aminek egyébként annó, mikor mutogattak belőle a gameplayt, szerintem egészen hangulatos játék volt. Platinumnál vigyázni kell, mert ők vagy nagyon betalálnak, vagy kurvára mellé lőnek. Tehát ez a két véglet van, mert ők le tudnak rakni ugyanazon évben egy Bayonetta 3-at, meg egy Babylon's Fall-t. Úgyhogy... Hát egyikre nem volt idejük. Majd Suda meghegyezte. Suda 51? Ja. Suda vigyázni. Suda 51. Na, úgyhogy elvileg... Ne legyünk prolik. Nagyon korai beszélgetés folyik arról, hogy feltámasszák-e a Scalebound-ot, illetve hogyha ez megtörténik, akkor milyen formában, tehát hogy hozzányúljanak-e azokhoz az anyagokhoz, amik annó már elkészültek, és ezt gondolják tovább, vagy pedig teljes egészében újra kezdjék a fejlesztést. Igen. Úgyhogy ebből vagy az lesz egyébként, ott a postban erről beszéltek, vagy az lesz, hogy újraélesztik az egészet, és lesz egy újabb brandje az Xboxnak, vagy még az... Új régi, igen, hát felmelegített káposzta. Kiadnák ugyanúgy a Scalebound-ot, ahogyan megtervezték Xbox One-ra. Úgy, ez a pre-alpha verzió. Ja. Figyelj, igazából, hogyha azt csak learchiválták és nem törölték, tehát hogy nem ennyire amatőrök, akkor gyakorlatilag az pikpak össze lehet rakni, mert az már működött. Hát az, hogy működött, én néztem erről a különböző dokumentum filmes jellegű dolgokat, hogy hogyan zajlott annak a fejlesztése, meg meddig jutottak. Te láttál abból valamit. Egyébként a végleges játék állítólag nem egészen úgy nézett volna ki, és hogy voltak például a harcrendszerrel elég nagy problémák, amikből direkt nem mutattak olyan nagyon sokat. Meg hogy a repülés se úgy működött még, tehát volt vele bőven probléma, de azt hiszem ilyen 80%-ig volt kész a játék. Az, megyek, az tök jó. Az igazából majd, hogy nem azt jelenti, már csak a polishing van hátra. Hát igen. Az a... Már csak az kell, hogy jó legyen. Tudod, nem, de Bethesda mindig lesz spór. Ja, azt tudom. Azt tudom. Hát figyelj, nem tudom. Egyébként, ha azt a koncepciót vinnék tovább, amit annól mutattak, szerintem jó lehetne. Itt nem fenyeget az a veszély, hogy belső stúdió, úgyhogy mivel ugye a menedzselés stúdió belül történik, ezért még akár jó játék is lehetne belőle. Nem tudom, annó szerintem olyan bizalomgerjesztő volt a Scalebound. Az más kérdés, hogy miért kotornak elő most ilyen projekteket. De szeretném azt hinni, hogy nem azért, mert baj van és kell valami, hanem azért, mert minél több jó játékot akarnak kiadni. Ebben a posztban éppen azt még nem fejeztem be, bocsánat, gondolatot, hogy ugye az egyik felvetés az az, hogy az Xbox ki akarja adni, mint régóta heverő brandet, de egy másik felvetés meg az volt, hogy a Platinum ki akarja vásárolni az Xbox-tal ezt a brandet, és ő akarja kiadni. De ők, hát akkor nem ők fogják, a Square Enix fogja, mert a Square szokta kiadni a Platinum játékokat, nem? De ugye nyilván a Bayonettát például nem, mert azt a Nintendo, de azt a Nintendo is fizette. Én nem tudom, hogy egyébként ki vásárol. Figyelj, végül is igazán 80%-ig kész a játék, hogyha ez a hipotézis ez áll. Ha 80%-ig kész a játék, akkor nem kell vele sokat szarozni, hanem meg kell szerezni a brandet, és ki kell adatni valakivel. Gyakorlatilag ez nagyon csúnyán fogalmazva, ez talált pénz. Egy 80%-ban kész játékot csak ki kell tolni. Hát jó, de azt valamilyen szinten azért szintre kell hoznod, vagy fogni azt, ami... Egyébként az se lehetne hülyeség, hogy... És erről voltak is pletykák annak, hogy ők leültek tárgyalni a Nintendo-ról hasonlóval. Mert azért a klasszikus Xbox One-ra fejlesztették, onnan már csak egy köpés a Switch. Tehát, hogy ott nincs olyan hatalmas hardware-i eltérés, tehát, hogyha tényleg azzal akarnak dolgozni, és nem akarnak mondjuk magas felbontású textúrákat, meg ilyeneket szórakozni, hanem az akkori buildet átírják mondjuk ARM-re, hogy futtatható legyen Switch-en, az is egy megoldás. Az, hogy a Nintendo portfóliájában ez a játék mennyire illik be, arra lehet vitatkozni, de lehet, hogy mit tudom én, ráhúznak mondjuk egy cel shadinget, és akkor már ráadható egy ilyen gyerekbarátabb játéknak. Működhet. Maradunk még az Xboxnál, menjünk tovább. Evolved, ez egy nagyon-nagyon rövid kis hír. Ugye ez a Obsidiannak ez a belső nézetes RPG-je, amiből láttunk egy nagyon nagyjából 10 másodperc. Nekem elsőre rohadtul Heroes of Might and Dark Messiah? Dark Messiah of Might and Magic? Vagy Dark Messiah. Csak Dark Messiah? Dark Messiah of Might and Magic, igen. Oké, tehát nekem valami hasonló behatása volt, és de kurva régen volt. Nem volt az olyan régen. De, kurva régen volt. Két generációval ez. Még volt 576 kilobajt. De kurva régen volt. Melyabb volt, vagy az újság? Az újság. Az újság. Az újság. Mert azóta mindkettő megszűnt. Az újság előbb, a bolt még húzta egy darabig, aztán Play Store lett belőle, aztán azt az is megszűnt. Most mi van, konzolvilág? Vagy? Most már semmi. Én nem is tudom. Azóta már megabájt sincs, nem, hogy kilobajt. Na minden lényeg az, hogy egy spanyol podcastben az hangzott el, hogy 2024 Q2 a jelenleg tervezett megjelenés az Evolve-nak. Ez valós lehet. Igen, mert valószínűleg nem idén. Tehát arról valószínűleg már tudnánk. Bár abból kiindul, hogy a Spider-Man 2-ről sem tudunk igazából túl sok mindent, viszont a Sony lecsapta, hogy majd idén. Hát ugye annak más okai vannak. Ja. Szerintem az már rég lett volna kommunikálva. Ugye? De most ezt letették fel. Ami még a cikkben volt, hogy ha ez 2024-es, akkor a dicső szerkesztő úr azt mondta, hogy nem valószínű, hogy a most január 25-i Developer Direct-en, vagy Developer Direct-en ott lesz. Hát főleg, hogy már azt megkommunikálták, hogy mik lesznek ott. Igen, de ettől még lehet plusz egyedik szereplő, vagy ilyesmi. Bár amilyen elánnal bejelentették egyébként november 11-re a Starfield-et, olyan elánnal egyébként bedobhatják az Evolved gameplay-t is. Tehát én nem feltételezek következetességet a játékkiadóktól. Én azt gondolom, hogy előbb fog megjelenni az Outer Worlds 2, és majd csak jóval utána Evolved. Valószínűleg. Viszont, ha tényleg tartják a 2024 Q2-t, azt valószínűnek tartom, hogy E3-ra kidobják. Mert azért egy évvel a megjelenés másfél előtt... Másfél évvel a megjelenés előtt kommunikálni. Hát az nem másfél év. Ja, Q2, jó. Q2. Az ugye a tavaszi időszak. Aha. Vagy hogyha üzleti Q2, akkor ugye az ősz. Jó. Lehetséges. Tehát azért valamit mutathatnak belőle. Egy jó gameplay, mondjuk az nem ártana. Vagy egy jó trailert megint, egy ja. Semmit mondom. Közvetítjük idén az E3-at? Te biztos. Én biztos. Jó, aztán te meg becsatlakozol. Te a jövő héten a Developer Direct-et is fogod közvetíteni. Egyébként igen, úgyhogy majd mindenképpen csatlakozzatok. Tudom, mert téged nem érdekel 25-én van, én dolgozom. Mondjuk alapvetően dolgozom hétköznaponta, csak ugye este, és nem fogok egy Microsoftos konferenciáért. Az E3-ra majd kiveszem a szabadságot, de erre most nem. Ez gaming rasszizmus egyébként. Nintendo sose venném ki. Jó. Na. De az se segít, hogy veled kéne tartani. Tehát, hogy megmondom őszintén, akkor inkább elrakom azt mondjuk olyanra, hogyha fáj a fejem, vagy hasonló. Okay. Na, jön egy érdekes hír. Aztán rátérünk a rövid hírekre. Azokat is szeretitek úgyis. Nem kell annyira rohannod, még van 50 perc. De nagyon sok hírünk van még. Milyen? Nincs olyan sok. Na, egy dolog. Atomic Heart. Ez a te nagy liblinged. Ó, igen, ugye ezt várjuk már egy jó ideje. Most képzeljétek el, hát hogy nem, Twitteren volt egy beszélgetés. Miért követed a Twitteren? Nem vagy már fönn? Nem követem Twitteren, a hírben volt bent, hogy a Twitteren történt egy ilyen... Meg adás után erről mondok egy vicces dolgot. Ja, jó, sejtem mit. Tehát a lényeg az, de írd fel valahova, el fogod felejteni. Nem fogom elfelejteni. Akkor én írom fel. Ne írd fel. De puszél fölgében, mert különben el fogom felejteni. Az a baj, mert teljesen így immerzív vagyok a mai beszélgetésre, és hogyha befejeztük, akkor nem fog eszembe jutni semmi. Twitter. Tudod te még az mi? Hogy nem, sose fogom elfelejteni. Twitter reminder, nem fogom tudni elolvasni, olyan szépen írok. Na, hát a lényeg az, hogy... Ezt tudnám. Férfiak írnak ki. Na, az volt, hogy Twitteren volt valaki, aki feltett egy kérdést az Atomic Heart fejlesztőjének, a Matt Fishnek, hogy ugyan nyíljanak már meg, hogy konzolon hogy fog futni ez a játék. És azt mondták, hogy így. Hát amíg dungeonben vagyunk, addig a 4K 60 FPS az rendben lesz. Tehát amíg be vagy zárva valami aha. kis helyre. Igen, de egyébként, ha nem ott vagyunk, hanem kint a nyílt világban, akkor többnyire 4K 60 FPS. Uh-huh. Ők valamit mondták, hogy ja, next gen-en, persze. Current. De ők next gen-t írtak. Jó. Hát ott van. Nincs róla fogalmuk. Én elhiszem neked. Na most, hát figyelj, ott jó, van. Ugye, figyelj, ott látod, next gen of course. Értem, hogy mire akarod kivezetni, hozzáteszem, hogy... belső AAA fejlesztők nem tudnak 4K 60 FPS-t kihozni a legtöbb játékban. Na most igen, azt hiszem, csak összehasonlításként, mert azért utána nézek dolgoknak, nem csak a levegőbe puffogok. Igen. Tehát nálam nem így néz ki a felhőszolgáltatás. És a emlékeztető, direkt megnéztem a Foundry-nak a tesztjét, tehát a Scorn-ból, a emlékeztetés tavalyi Scorn-ból sikerült 1440p mellett többnyire 60 FPS-t kiköhögni. Pedig az egy elég zárt hely. Igen, és passzív az egész, tehát statikus, és többnyire tudta a 60 FPS-t Series X-en. Uh-huh. Na most nyilván nem ugyanaz a fejlesztő csapat csinálja, és nyilván lehetnek hozzáértőbb emberek, de én nem tudom elképzelni, hogy egy létszámában is pici, indie fejlesztő csapat letesz neked egy 4K 60 FPS-es nyílt világot. Elképzelhetetlennek tartom olyan minőségben, amit ott láttunk. És konzolon mondták ezt, tehát hogy ezt valaki PC-n fogja játszani, az tuti, hogy faszolni fog. Ebben én egészen biztos vagyok, és megint, amin felett... PC-n még az Ray Tracing is benne, nem? Elvileg konzolon is kéne, hogy tudja. Én azért tudom ezt picit nehezen elfogadni, mert talán fél éve, vagy mikor a... nem is tudom, talán az... Microsoftnak az E3-as konferenciáján mutattak gameplayt, ahol a 20 FPS se nagyon volt meg sehol. Tehát azt tudom, hogy úgy szaggatott a játék, mint a istenfasza, és az egy összevágott anyag volt. Tehát egy olyan, ami így kiment a pressnek. Azóta már egyébként úgy viszonylag fluid az egész, de én nem tudom. Felgyorsították a... Ja igen, megduplázták a frémeket. Nem, az a borzasztó egyébként, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg működni fog. Én arra tudok gondolni, hogy megint, jó, ez megint csak tudom, ilyen szőrszálasogatás, meg pont én szólaltam fel ez ellen, de ez a... valószínűleg valami felskálázás lesz benne, vagy dinamikus resolution, tehát ez a 4K 60, ahol sikerül. Nagyon sokan használják, a belső Horizon Forbidden Best is használja ugye például a dinamikus felbontásskálázást, tehát hogy tartsa a frame számot, valahol kisebb felbontásban renderel, ha tudja tartani nagyobb mellett, nyilván akkor följebb megy. Ezt el tudom képzelni. Ez mondjuk egy kicsi csapat, mondom, nekem nem ez a bajom, hogyha ha csak dungeonben fogja tudni, és külterületen meg csak többnyire fogja tudni, hanem az, hogy amit eddig én láttam a játékból, ott szerintem a 30-at is megköszönnénk. De ne legyen igazam, tehát hogyha ennyit sikerült optimalizálni, és az általában ugye a végére marad a fejlesztésnek, vagy az utolsó szakaszában csinálják, ha tényleg ennyit sikerült, akkor le a kalappal a pocsolya hal mellett, de kicsit szkeptikus vagyok. Figyelj már, egyébként mi ez a kötődés a fejlesztőknél a 4K-hoz? Ez az elvárás, Zoli. De ki várja ezt el? Az előző generációban meg Full HD-t várt el mindenki. De oké, de én is azt vártam, hogy 4K 60 FPS plusz ray tracing, tehát nem vagy-vagy, hanem és. De ugye ezt így... Tudom, ezt kiváljál, akinek otthon van egy Full HD TV PS4-en. Mert nem tudja a 4K 60. Igen, faszom. Láttam azt a képet. Most az felét fejlesztők. Volt egy ilyen nagyon aranyos kép, azt láttam, hogy a szépségkirálynők tudod, így állnak ki, és így vonulnak a kifutón. Következő kép, ahol egy ilyen alsógatyás, pocakos faszott a chipset. Nagy az orra. Ez a amatőr. Igen, azt a mémet, azt vág. Zseniális. Na mindezt, szóval egyfelől értem, mert valamerre azért tendálni kéne, tehát nem kéne az új gépekkel, úgyhogy beletek ezek ígéretet. Értem én, de nem hiszem, hogy egy olyan játéknál, ami ennyire ambiciózus, mint az Atomic Heart, az tényleg egy olyan blaszfémia lenne, hogyha azt mondanák, hogy figyelj, ez nem fog tudni 4K-t, ez 1440p-vel fog menni, de emellett fogja tudni tartani a közel stabil 60 FPS-t. Miért lenne ez baj? Ez tényleg... Miért kell ez? Nem tudom, tehát én nem hiszem, hogy ennyire perfekcionisták lennének az emberek, hogy mindenkinek be kell ígérni a 4K-t meg a 60 FPS-t, és aztán a Digital Foundry megállapítsa, hogy se ez nem igaz, se az nem igaz. Ilyes a dobozádnál a 8K-ban írva. Tudja. Tehát, hogyha egy kockát hát kell forgatni, akkor megcsinálj 12K-ban. Figyelj, van rajta HDMI 2.1-es kimenet. Igazából igen, de figyelj, ez... Mert ezt várják el, valamivel el kell adni. Ez olyan, mint az Nvidia-nál a Ray Tracing. Most az új Radeon kártyákra ráírták, hogy tudja a legújabb DisplayPort szabványt, ami azt hiszem 8K 240 Hz, vagy valami ilyesmi, 4K 360 Hz. Ez olyan eszméletlen magas. Az meg a Super Mario-t nem bírja annyiba meghajtani. Tehát, hogy tudja, igen, ki tudja küldeni a képet, tök jó. Tök jó a szabvány, tök jó, hogy rárakták. Több monitor összetápra, meg egy csomó mindenre tök jó. Játszani? De az meg mivel tudsz játszani? De akkora felbontásban összefossa magát, nem bírja. Pedig felső kategóriás kártyáról beszélünk. Tehát nem. Itt valaki írta, hogy miért várunk el 4K60-at. Egyrészt mondom, én nem feltétlenül várok el 4K60-at. A 60 FPS-t azt jobban, a 4K-hoz nem ragaszkodom, mondom, ez lehet skálázott is, mert hogy PC-n nagyon erős hardware kell hozzá. Egyébként már ez sem feltétlenül igaz, ha ray tracinget is akarsz mellé, akkor igen. Tehát a 4K 60 Ray Tracing az fekteti a felső kategóriás kártyákat is, azt szokták DLSS-sel kompenzálni, de konzolon ugye hardware közeli belérés van, tehát ne mi az Isten teraflop alapján számoljátok azt, hogy ennek tudnia kéne vagy nem. Ugye PC-n bejön még egy plusz réteg, ami a driveren keresztül, ugye azért van a driver, hogy megmondja, hogy most éppen a 146 000 fajta hardwareből mit használsz, és egy sokkal hosszabb pipeline van, azért nehezebb is optimalizálni oda, meg azért kell oda erősebb hardware ugyanahhoz a teljesítményhez. Tehát elvileg meg lehetne csinálni. Én még azt mondom, hogy komolyabb grafika mellett is meg lehetne csinálni. Mm. És majd látni is fogunk ilyet, valahol a generáció közepén, tehát ez majd lassacskán. Főleg, mikor már elengedik az előző generációs portokat. Ami egyébként idén már megtörténik, ennek már mutatkoznak jelei. Úgyhogy, ja. Jó. Vonuljunk tovább a rövid hírekre, én a mondó vagyok. Kezdjük kapásból, egy kurva nagy zakóval. Mit szóltok hozzá? Mit szólsz hozzá? És most nem rajtam van. Nem. De nem vagy sportzakóból. Nem, így a tél közepén nem. Na majd tavaszra visszaizítjuk a zakókat. Na, srácok, Callisto protokoll. Kijöttek a számok, és ugye beszéltünk a podcast elején arról, hogy itt hasonlítottuk a Callistónak az eladásait ehhez. Igen, a top listánál, hogy pontosan hogyan jöttek ki ezek a dolgok. Na, most már vannak konkrét számok nálunk, mert valaki beleásta magát, és kinyert adatokat innen-onnan, és úgy áll a dolog, hogy a prognózisban, ez nem tudom honnan jött, ez a kiadónak volt az elképzelése, vagy konkrétan Glenn Schofieldéknek, de 5 milliós eladást terveztek. Aztán ez december végére tervezhették, gondolom. Tehát egy hónap alatt elmegy belőle 5 millió darab. Na most úgy áll a dolog, hogy ebből, ennek a felét sem sikerült összehozni, tehát 2 millió tehát 2 millió ment el a Callisto protokollból, zárójel. Ezt kijavítom, jó? Nem, mert hogy nem énikléssel. Tehát ne csak a szót ész, hanem a kontextust. Tudod, hogy én szoktam. Tehát is csak kattingatsz. Tehát a lényeg az, hogy ez a 2 milliós eladás, ez úgy érdekes, hogy a Dead Space 2-ből annó ment el 4 millió. Tehát, és abban több fogyott, mint az egyből, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen, jobban fogyott. Persze lehet azt mondani, hogy ott egy futó franchise-ról volt, egy befutott brandnek a folytatása, akkor bővült franchise-á. Meg hogy volt mögötte egy Electronic Arts. De azért azt se felejtsük el, hogy a Callisto protokoll a 2022-es év egyik legjobban várt játéka volt. Tehát ha valami, akkor publicitása kurvára volt a Callisto protokollnak. Meg nem nagyon volt konkurenciája, pont olyan időben jelent meg. Igen. Mert addigra, mint már láttuk, ugye a, például a God of War eladások nagy része az kifutott, a COD már akkorra futott egy jó ideje, a Sonic Frontiers is, addigra már akciózva is volt. Igen. Na most, most mondhatnánk azt, hogy jó, 4 millió fogyott a Dead Space 2-ből, ugye egy lifetime, annyi elmehet majd a Callisto protokollból, és nem kell az első hónap alapján ítélni. Szerintem annak az eladásai nem fognak hosszú távon növekedni. És nem csak te gondolod így, ugyanis több befektető volt ugye a játék mögött, tehát ez is érdekes, 162 millió dollárból készült a játék. Nem szar. Ez is kiderült, mint info. A Destiny készült 140 millióból, és érdekes összehasonlítás. Az első. Aha. És arra azt mondta az akkor az Activision, hogy az kurva sokba került. Na igen, mert 500 milliót akartak behozni belőle. És annyi nem sikerült. Nem, nem jött össze. Az első az kurva egy zakó volt. Ja, tényleg a másodikra kalapálták össze. A második sikerült, de 162-ből készült annó a Destiny. Nem, hogy 140-ből készült a Destiny, 162-ből készült a Callisto protokoll. Oké, hogy elmúlt közben egy generáció, de ez egy indie fejlesztés, bazd meg! Én ismerek még ilyet. A Star Citizen az menni 2 milliárd dollárnál tart már? Én nem tudom. Az valami brutál. De ez azért érdekes, ugye, mert visszakanyarodok az elejére, ugye 2 millió fogyott a játékba, és mondhatnánk azt, hogy majd később az élénkülés, meg a stb. Na most az egyik befektető az a Korea Investment and Securities, és az ő prognózisa azt mondja, hogy ez a 2 millió, ez felmehet egészen 2,1-ig. Az igen. Gyakorlatilag éppen csak nem azt mondták, hogy na ez a játék itt bele is állt a földbe. Hát ez még talán az mentheti valamennyire pénzügyileg, hogyha Game Pass és PS Plus. És akkor abból még bejön valami apró. Esetleg, hát ezt már nem tudják meghúzni. Ja, akkor ezzel tudnak majd még hosszú távon szerintem játszani, másra nagyon nem. Itt ugye valaki írta is, hogy PC-sek közül rengetegen visszakérték az árt, mert fosul futott a játék, nem volt optimalizálva. De ezt se értem, bazd meg. Na mindegy, csak amit még hozzá akartam tenni ez az egészhez, hogy azért a Schofield-ék azt azért nem lehet elvárni tőlük, hogy a kontentet azt tolják egyébként a játékhoz, tehát amit beígértek, azt úgy néz ki, hogy fogják tartani. Nyárig szól jelenleg a roadmap, aminek az első állomása az február 7-e. Valahol nem szarérzés egy single player történetorientált horror játéknál roadmapről beszélni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy azt nem fogják nyárig szupportálni. Babylon's Fall sorsára jut? Szerintem egyébként a nyárit már nem fogják kiadni hozzá. Tudod, mi volt ilyen? Azt hiszem a Rage 2. Olyan rosszul fogyott, hogy a roadmapet gyorsan le is fújták. Ez szar is volt. Na, a lényeg az, hogy február 7-én fog érkezni a New Game Plus. Egyébként nem tudom, hogy miért újdonság implikálni egy játékban a New Game Plus-t. De az, hogy felveszed az ellenfeleknek a HP-ját még jobban. És amiket eddig összeszedtél, azokat meg... Viszed magaddal? Aha. Nem tudom. Tehát nem tudom, miért kellett ezzel 3 hónapot várni. Hogy lement a december, lement a január, és már benne vagy a februárba. Jó, és én speciálisan számolom a 3 hónapot, tehát... De az nem mindegy. Szóval annak a pár embernek, aki elégedett volt a dologokkal, annyi, hogy még egyszer neki akar ugrani a Callisto protokollnak, azoknak február 7-én jön a New Game Plus. Továbbá jön egy hardcore mód, hogy még nehezebb legyen. Az nem csak annyi, hogyha egyszer meghalsz vége. Lehet, hogy egy permatet dolog lesz. A Dead Space-ben volt ilyen, nem csak egyszer, azt hiszem 3-szor halhattál meg az egész játék során. és nem lehetett visszatölteni az állásokat, csak bizonyos... Nem, háromszor menthettél talán. De minek menteni, hogy az első halálnál meg visszakúrt téged az elején? Azért mondom, hogy vagy egyik, vagy másik. De azt tudom, hogy abban is volt ilyen hardcore mód. Megkapaszkodjatok, meg a New Game Plus-szal fog érkezni egy új achievement, ami szerintem 20 pontot fog érni. Ez az lesz, hogy kipörgetted New Game Plus-ba. De ez nekünk úgyis mindegy. Ha jól tudom, akkor például az itthoni régióban ezeket a Microsoft pontokat nem tud elkölteni. PSN meg amúgy. Ja, de, bocs, most már PlayStation-on is bizonyos achievementeket, ha megcsinálsz, ugye kapod ezeket a... akinek van PlayStation-je és akar ezzel szórakozni, a PS appot töltsétek le telefonra, és oda gyűjtögethetitek ezeket a pontokat, amiket egyébként be tudtok váltani PS Store-os pénzre. Igen. A vásárlások után is kaptok, azt hiszem, hogy a vásárlással meg egyező, vagy 1%-át, vagy valamilyen nem tűnik soknak, de azt nézegettem, hogy mit tudom én, 2-3 játék megvásárlása után valami, már vagy valami 5000 forint értékű kupont ki lehet váltani, tehát hogy lehet ezeket így rakosgatni. Erre jó, most már ugye régen nem volt jó semmire, csak tudtad nézni. Hogy lehet az, hogy itt azt mondják, hogy már kijött a Game Plus, amikor itt az, hogy február 7-én lesz elérhető a New Game Plus és For all players, lehet, hogy nem minden platformra jelent meg. Annyira utálom ezt, bazd meg, amikor valami van, és kiadjuk ide, oda nem, majd valahogy elérhetővé tesszük majd máshol is, ha ez van valójában mögötte. De konkrétan a Callisto Protocol hivatalos oldalán február 7-i érkezéssel van, hogy Free for All Players New Game Plus. Azt írja, hogy egy update-et kap a Hardcore mód és a New Game Plus. Tehát lehet, hogy nem akkor implementálják, hanem akkor kap egy update-et. Itt hol vagy az, egy update-et kap? Free Update of Hardcore mód and New Game Plus. De itt, itt már teljesen más szerepel. De én elolvastam a szöveget is. Jaj, erről beszélek. Tudom, láttam, olvastam én is. Olyan tök szívesen betenem ide a képet, illusztrálás. Nem kell. Ne húzzuk az időt, mert de skin kollekciót is kapsz, tehát rá tudod húzni a másfajta szopóállarcot a főszereplőre. Az is 7-én fog érkezni. Jó van, oké, akkor ha akartok nyuszi jelmezben ugrálni, vagy a Callisto protokollban, akkor azt is meg tudjátok csinálni. Jó lesz az. Na, beszéljünk a Ubisoftról egy kicsit, és hát ez megpróbáljuk valahogy belezanzásítani a hátra lévő 20 percbe. Van, addig maradjatok velünk. Van még időnk. Nincs. Mindenki azt hiszi, van idő, de nincs idő. Na, mutka is tovább. Srácok, tegye fel mindenki a virtuális pracliát, akinek mond bármit az a játék, hogy Project Q. Project Q. Ez a projekt neve volt, nem? Aha. A Q projekt. A Coop. Coop projekt. A Coop. Tehát, hogyha valaki, mert nekem semmit nem mondott, tehát bevallom őszintén, nekem utána kellett néznem, pedig az a dur, és ez sokat elmond egyébként a Ubisoft bejelentésekről, hogy tavaly volt ennek a bejelentése. Emlékszel arra a montás, amikor egyszer jelentették be, azt hiszem ezt a... Egy képre emlékszem, ahol egy 4-5 karakter így feküdt valami padon, és akkor fölé volt írva egy Project Q. Nem, volt ebből gameplay is. Ebből volt, nem a X-Defiant-ből? Egyszerre volt, azt hiszem, ami három ilyen játékot jelentette be, és abban az egyik volt a Project Q. Hát, vettem ez a fáradtság... Ubisoft Forward-on volt? Nem, hanem... Forward? Lehet, hogy Forward volt. De az volt az, amikor az összes játékot így diszlájkolták, hogy mindegyik szag, ez is. Na és a lényeg az, hogy jött a bejelentés, hogy ezt a Project Q-t, ami mint kiderült egyébként, akkor is lehetett tudni, csak elfelejtettem, hogy ez egy ilyen Fortnite ihletettségű PvP Battle Arena lófasz volt. Ez nagyon megy a Jubinak. Kurva szarul nézett ki, egyedi stílusa volt. Uh-huh. És várjál, és úgy kommunikálták, hogy innovatív and modern PvP Battle Arena game. Innovatív és modern. Igen, de egyébként ugyanaz a Battle Royale, tehát ugyanúgy néz ki, mint a Fortnite, ugyanaz kell csinálni. Nagyjából úgy, hát stílusra úgy nézett ki, hogy FPS nézetből lehetett játszani, de egyébként... De innovatív. Hát, tudod, ezek olcsó. Enni nem kért, fizetni nem kell érte, ott a szó használ. Innovatív. Tessék. De azt úgy is szeretem. Úgyhogy ezt tavaly áprilisban így bejelentették, most januárban lefújták, úgy most bejelentették, hogy innovatív és modern, és PvP játék, ráadásul a Fortnite mintájára csak, tehát csak le kellett volna Ctrl-C, Ctrl-V-zni, így kiderült, hogy kurvára nem tudják megcsinálni, úgyhogy feladják. Úgyhogy hivatalosan is bejelentették a Spokesman, ki ő? A szóvívő, de az nem, az a kormánynak van meg az ilyeneknek, hanem de. Marketinges, PR-osa, valamilyen... Azok jókat szoktak kommunikálni a gaming világban. Igen, na mindegy, úgyhogy ők... Minden másodikban lesz baj. Főleg a Ubisoftnál. Hát én nem sajnálom a Project Q-t. Tehát olyannyira bejelentett, olyannyira törölték, hogy ez hivatalos is, és mondták is, hogy a kollégák már teljesen más játékokon dolgoznak. Úgyhogy aki tűkön ülve várta a Project Q megjelenését, annak van egy rossz hírem, nem lesz. Nem a tiltás üd. Hát ez már csak ilyen. De ha már itt tartunk egyébként, akkor a Ubisofthoz még egy apróság, hogy képzeljétek el, hogy valaki, aki egyébként elpattant a Ubitól, ugye bent volt, de már nincs ott, de milyen érdekes, hogy a Seaforce-nél hasonlók történtek, tehát így érdemes már... Kimérik a szájuk, lehet, hogy akkor már nem tudom, hogy mennyire van ez meghatározva a szerződésben, hogy a belső dolgokra mennyire beszélhetsz. Nem tudom, de lehet, hogy ezt érdemes lenne leírniuk. Magyarországon sokkal ügyesebben csinálják, Győzikének 12 évet kellett várnia, hogy beszélhessen a Győzike sóról, hogy lejárjon az NDA. A NDA titoktartási? Nekem minden évben például meg kell újítanom. Győzike szerződését? Ja, hogy beszélhessek a Győzike sóról. Próbálok követni. Mindig nagy örömmel írom alá. Nem gondolom. Na szóval a lényeg az, hogy az egyik fazon, aki kilépett a Ubitól, azt mondta, hogy az elmúlt két évben, képzeljétek el, hogy volt olyan időszak, amikor párhuzamosan 12, tehát nem tévedés, 12 Battle Royale játéknak a fejlesztése zajlódott a Ubisoft háza falain belül. Ezek nyilván nem aktív fejlesztések voltak, volt, ami a tervezési stádiumban volt, volt, amit már konkrétan kódoltak, meg ilyesmi, de volt, hogy 12 ilyen projekt volt. De miért? Nem is tudom, van... Még hogyha mondjuk futtatsz párhuzamosan 2-3-at, hogy majd az egyikből lesz valami. De 12, akkor ahhoz, hogy az megtérülje, minimum a felét ki kell adni. Ez nem kannibalizálja egymást? Tehát, hogy az amúgy is már telített piacon, ahol körülbelül a Fortnite, meg a Warzone már, meg ugye az EA-nek a cucca, amit a Respawn csinált, Apex, meg ezek így megették a felhasználókat. Nem hiszem, hogy a Ubisoft be tudna törni erre a piacra 12 Battle Royale-ra, úgyhogy egy volt nekik eddig, és ez is olyan volt, hogy tudod, hogyha nem tudják minőséggel, megpróbálják mennyiséggel. Gondolom, ja, úgy voltak vele, kiszórunk 12-t, azt bálnáznak. Tudod? Azt tudom. Úgyhogy, tehát 12. Na és mindegy, hogy... Ebből egy nem a Brawler Champions volt, vagy mi a szar? A Roller's Cave. Hú, nem tudom, mi volt. Várj, és mondtak egy olyat, hogy egyébként a legtöbbről nyilván nem beszéltek, hogy mi az, hiszen nagyjából tudunk találgatni. Lehet, hogy a negyedét azt jó közelítéssel meg is tudnánk nevezni. Viszont állítólag 3 éve, tehát 2019 óta készül egy live service játék, amit olyan 25-26 tájéken fognak kiadni. Ja, az még odébb van. Nagyon meglepődnék, ha addig túlélni a Ubisoft. Ebben a formában? Hát figyelj, nem tolonganak, hogy megvegyék. Hogy nem. Igen. De egyébként kiderült, hogy miért sikertelen a cég, ezt Yves Guillemot ki is kommunikálta a cégen belül. Konkrétan azt mondta, hogy hát igen, most nagy szar van meg minden, de igazából erről úgy nagyjából ti tehettek. Ezt nem így mondta. Nem ti, hanem... Nem így mondta, ez a dolgozóknak. Úgyhogy konkrétan azt hangzott el, hogy akkor itt vannak ezek a játékok, amiket mi ki akarunk idén adni. Részünkről ezt így már leírtuk, úgyhogy nálatok pattog a labda. Ezt így. Látok, pattog a labda, ezt mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja. Hát ezt a dolgozók úgy értelmezték, hogy van anyád Yves Guillemot, mert hogy így a vezetés szintjén vannak problémák. Ez ugye nem újdonság, erről beszéltünk már talán másfél évvel ezelőtt is, amikor kipattant a nagy Ubisoftos botrány, hogy ott komoly problémák vannak a projektmenedzsment, meg a menedzser és a fölötti szinteken. Úgyhogy ez a nálatok pattog a labda, rajtatok múlik, igazából mi mindent megtettünk, ez olyan kicsit ilyen kabba a faszom dolog, olyannyira, hogy nyilván ezen felháborodtak az ott dolgozók, közben a szakszervezetek sztrájkra szólítottak föl, a valamelyik francia ilyen a munkaügyel foglalkozó dolog is szintén támogatta ezt, hogy akkor menjen a strike meg minden, és hát akkor így utólagosan bocsánatot kért az Yves Guillemot, hogy hát ő ezt nem úgy gondolta. De kiküldöd a, mit tudom én, hány tízezer alkalmazottadnak e-mailben, hogy nálatok pattog a labda, majd hogy nem így gondoltam. Bocs, nem ide. Ja, bocs, nem ide. Igen, de van. És akkor csodálkozunk, hogy ezért szarabbnál szarabb minőségben jelennek meg játékok, meg ezek után mondjuk nekem sem lenne nagy kedvem a Ubinál dolgozni, nem is értem, miért megy oda valaki, de Az meg. Ugye kint még az adás előtt beszélgettünk erről, hogy én valahol ezt a mentalitást is megértem. Mert ha egy nagyon-nagyon szélsőséges példa, de próbálom levinni tényleg az alapokig ezt az egész hasonlatot. Tehát, hogyha én kihívok valakit, mondjuk, hogy burkolja le, bazd meg az előszobámat, és szarul csinálja meg, akkor ne rám mutogasson, hogy szar az előszoba, nem tudom megcsinálni. Azért vagy te, bazd meg, a szakember, hogy csináld meg. Ne rám mutogassál, bazd meg. Tehát értem. Tehát, ha szar a játék, akkor igen, akkor elő kell venni például azt, aki csinálta. Valóban. De azért az sem teljesen egyértelmű, hogy ők tehetnek mindenről. Tehát fölöttük is van valaki. Én visszafelé sem értem egyébként, amikor jönnek a fejlesztők, hogy hát mi mindent megtettünk, hát mi a legjobbat akartuk megcsinálni. Ja, hogy az nem, az látszik. Az azért van, mert valaki, aki nem ért hozzá, az hozta fönt a döntéseket. És mindenki a másikra mutogat, bazd meg, és végeredményben én mind a két nézőpontot értem, nyilván nem tudsz úgy dolgozni, hogyha egy faszkalap főnököd van. Másfelől azt sem mondja nekem senki, hogy a kiadó nem akar pénzt keresni, és ő szarjátékot akar kiadni. De bazd meg, ez nem működik, hogy a felső vezetés azt mondja, hogy ti mind hülyék vagytok, bazd meg. Én nem tehetek arról, hogy szarjáték született. Majd ugyanezt nem mondja a játékfejlesztő, és konkrétan az, aki kódolja, meg aki a grafikát csinálta, hogy én sem tehetek rá. Akkor hol csúszik el? Hát figyelj, ez több helyen elcsúszhat. Tehát egyrészt azért azt tudni kell, hogy nem csak az IT-ban, hanem nagyon sok nagyvállalati környezetben van egy úgynevezett legkisebb közös többszörös, ez amikor meghatározol egy projekt célt, és pont annyit fog csinálni a fejlesztő is, nem többet, annyit. Nem mindenkinek ilyen a mentalitása, van, aki iszonyatosan szereti a munkáját, és erőn felül teljesít, de azért vannak bőven, aki ott legyen az az asset, akkor ott lesz az az asset. Lehet egyébként, hogy ezt két nap alatt megcsinálja, és két hónap múlva azt mondja, hogy már félig ott van. És még adjál nekem még két hónapot. És ha nem lépsz a tökére, akkor négy hónap alatt rakja oda, amit két nap alatt megcsinált. Van ilyen. Én nem mondom, hogy teljesen lehet a felelősséget hárítani a fejlesztőkről sem. Ez is igaz. Másrésztről meg az is igaz, hogy viszont nagyon sokszor van az, hogy hiába mennek a visszajelzések a felső vezetés felé, hogy figyelj, ezer éve csináljuk ezt. Ez így nem fog működni. Az, amit mondasz, baromság. Ha ezt így megcsináljuk, akkor vagy késni fog a projekt, vagy nem fog működni, vagy nincsen semmi értelme, és ezt meg így lepöckölik. Mert ők a fejükbe kitalálták, mert nagyon sok helyen olyan a vezetőség, hogy nem foglalkozott azzal, amit irányít. Emlékszel arra a tüntetést, ami Franciaországban ment? Pont egyébként erre a mentalitással szemben, hogy a felső elit az olyan szinten ignorálja most már az alatta lévő társadalmi réteget, amiből kurvára elegük volt. Akkor volt az autóborogatás, meg a kukagyújtogatás, meg nem tudom, mi ez ment Párizsba. Milyen érdekes, hogy a Ubisoft is egy francia cég. Tehát simán el tudom képzelni, hogy az a fajta mentális berendezkedés, amivel mondjuk a középvezetők meg a felsővezetők rendelkeztek, ami miatt ki is keltek magukból, azt hiszem, az indonézek, nem tudom kik. Igen, Malajziában. Ez az elitista szemléletmód. El tudom képzelni, hogy annyira toxikussá teszi már a cégen belüli működést, hogy tele van mindenkinek a fasza ezzel az egésszel. Lehet, hogy ők nem fognak autót borogatni, meg kukát gyújtogatni a Ubisofton belül, de lehet, hogy például ez a nálatok pattog a labda felvetés, ez pont annyi, hogy na, elmész a kurva anyádba. Hát meg ugye a Ubisoft meglepő módon egyébként, ha a kontraktorokat mindenkit odaveszünk, akkor jóval magasabb személyi állománya működik, mint az Activision Blizzard, aki értékre nagyjából a Ubisoft 8-10-szerese. Ugye erre voltak nagyon büszkék, viszont ahhoz, hogy te iszonyatos mennyiségű kiszervezett munkát össze tudjál hangolni a belső fejlesztéseiddel, ahhoz azért oda kell rakni menedzsment szinten magad. Mert ez nem egy egyszerű dolog. Ugye nyilván külsősöket összehangolni a saját terveiddel. Látszik, hogy ez nem nagyon megy. Hát és nem csak neki, de úgy néz ki, hogy náluk, ők a leggyengébb láncszem ebben a hálózatban, náluk valami kurva nagy balhé van. Hát úgy igen. Én mondom, én továbbra is fenntartom, hogy az a kifutása lesz ennek hosszú távon, hogy kínai tőke, az gyárthatják az Assassin's Creed-eket telefonra, Assassin's Creed Immortal, meg Far Cry Immortal, meg Rayman Run, ahol, hogyha egyszer beállásod a szakadékba, vehetsz új életed magadnak, meg ilyen fosokat fognak csinálni. Ugye ott nem nincs akkora igény teljes értékű videójátékokra, mivel nem nagyon engedik be az országba. Ugye eddig a konzolokat sem nagyon engedték be. Tehát a PC-s közeg fut inkább, mert ugye a PC az ott lehetett, de ott is szabályozó vannak a játékok, és ott is általában mikrotranszakció alapú modellek futnak. Tehát én szerintem kínai tőke, és akkor mennek oda lecsóba gyártani ilyen lófasz játékokat. Ne legyen igazam, de mivel más komolyabb érdeklődőt nem, egy mentőjövük lehet, egyetlen egy, szerintem, hogyha jön az Embracer, és azt mondja, hogy ide az összes franchise-t. Ennyi még. Mert nekik van még annyi pénzük, de ők ugye most megvették a Square-nek a nyugati fejlesztőit, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire akarnak ilyen irányba bővülni. És ott is hamarabb tudom azt feltételezni, hogy kivásárolják a franchise-okat, mint sem megveszik a Ubisoftot egybe. Mert ők inkább ugye fejlesztő csapatokat szoktak behozni, nem kiadót. Uh-huh. Úgyhogy még esetleg ez lehet. Más kiutat nagyon nem látom. Én nem látom, hogy önerőből helyre tudnának állni. És nagyon messze vannak azok a játékok, amik ki tudnák őket húzni a szarból. Aztán nem írtam ide föl, de egyébként jött még egy hír, hogy ugye most mondták, hogy milyen projekteket dobtak ki, meg ilyesmi, de ott volt a végén, de mindenki nyugodja le a picsába, egy játék még készül, a Beyond Good and Evil 2. És ezt így lemerték kilatkozni. Zseniális. Jó, megnyugodhatunk. Most nem a trónok harcában, hogy mikor jönnek majd a sárkányok, és hát majd jönnek, már majdnem itt vannak. Úton van, már úton van. Hallóf, köszi szépen a Prime-ot. Na, van még két hírünk. Az egyik Suicide Squad vonatkozású, nem a film, hanem tudjátok, jön a Warner-féle Suicide Squad játék. A Rocksteady-től. Pontosan. Adott magáról életjelet. Aztán, hogy ennek örültök-e vagy nem, az nem biztos. Szivárogtak képek a játékból, és egy dolog marha jól látszik benne, ez pedig nem más, mint a Battle Pass. Az alapján, amik kiszivárogtak a játékból, ez eddig úgy néz ki, mint a Marvel's Avengers játék meneti szempontból, meg igen, felépítés szempontjából. A menüről voltak képek, és akkor ott volt a Battle Pass, meg hogy izéket tudsz venni, skineket tudsz venni, meg ilyen szarságok. Sikerült kiszivárogtatni a menüt? Hát és nem tudom, hogy a képet meg fogod-e találni, mert a Warner elkezdte levadászni mindenhonnan. Ja, akkor azért nem. Jó. De ennyit, tehát a főmenüt láttad benne, hogy milyen részek vannak, single player, stb. Ilyesmi. És mondom, nekem az jött le elsőre, meg a reakciók alapján, hogy én nem tudom, hogy miért ahhoz a játékhoz akarnak hasonlítani, de hát nem jó a visszhang, hogy így mondjam. Igen. Nem jó a visszhang, állítólag csak kozmetikai jellegű lesz a Battle Pass, tehát, hogy kozmetikai cuccokat tudsz vele kinyitni. Andorszpották a Marvel's Avengers-re is. Nem tudom. Én még hiszek. Én még hiszek, bízok. Nyilván nem ez a játék az, ami miatt vágom a centit, meg számolom jó, a napokat. Jó, de nem hallottunk lófassa a játékról, mert mióta? Egyszer volt belőle egy cinematic trailer, és azóta semmi. Nem tudjuk, hogy működik a játék. Legalábbis lehet, hogy én engem került el, de nekem nem rémlik az, hogy például ebből gameplay jött volna. Volt belőle? Volt gameplay insert, ott a tetőn szarakodtak, miközben röködött körülöttük a helikopter. Valami volt. Uh-huh. Nem néz ki egyébként rosszul, de egy aránylag szarjátékot is be lehet úgy mutatni, hogy magához képest jól nézzen ki. Meg pontosan tudjuk a Square Enix példájából, hogy egy tök jó kinéző játékot is lehet szarú kinéző trélert csinálni. Guardians of the Galaxy. Fú. Na, az pont a fordítottja. Azt mondom, tehát, hogy egy jó kinéző játékból. Igen, igazad. Tehát megnéztük a trélert, és ez a játék kurva rossz lesz. Aztán játszottuk a játékot, ez a játék kurva. Hogy lehetett ebből ilyen szaros szállítást csinálni? Fogták azt a játékot, aminek a 90%-a tök jó poénokkal van tele, és kivágták azt a hármat, ami kibaszott fárasztó volt. Nem is értettem. Hát így sikerült. Jó, hát Square Enix-e, mit vársz tőle? Nem is tudom, hogy mit. De ha már Avengers, mint hogyha te említettél volna valami, azt te küldted át a Avengers-be a toros skinnel kapcsolatban, hogy ki... Én küldtem át, bazd meg, gyerekek, olyan pofátlan, az összes létező szitokszót képzeljétek el, olyat lépett a Square Enix, hogy ez a pofátlanságnak az egyik legmagasabb szintje. Bazd meg, fogták, mit lehet monetizálni? Kéne gyártani hozzá tartalmat, nem? Valami plusz tartalom, és adjuk pénzért. Na, a Square Enix 19-re lapot húzott, és megcsinálta azt, levették tornak a sisakját, és betették fizetős kontentnek. Már csak a sisakot? Csak a sisakot. De eddig rajta eddig volt. Rajta volt. Nem tudunk tartalmat hozzáadni a játékhoz. Mi lenne, ha elvennénk a meglévőt? Ez a reverse DLC, tudod? Ez igen. Just Square Enix things. Jó, most mi lesz a következő? Elkezdik kivenni a karaktereket? Leveszik meg... Thor fejét, tudod? Azt akarod, hogy te is legyen a karakter, de alkotó elemenként. Kiveszik a kezéből a kalapácsot. Az jó lesz. És addig csak járkálhatsz, hogyha izé harcolni is akarsz, akkor meg kell venned. Vagy bérelni tudod mondjuk napi 10 dollárért. Kéne a következő Souls játékot úgy csinálni, bazdmeg, hogyha nem tudom, össze kell szedned minden létező szart, tehát semmit nem kapsz, bazdmeg. Te mit tudom, hogy térden csúszol, meg ilyesmi, össze kell szedned az alsó lábszáradat, meg ilyen. Azt hiszem, a Square Enix volt az a kiadó, aki az egyik játékánál megjátszotta, hogy save slotokat tudtál venni pénzért. Hú, az melyik volt? Hú, tényleg volt ilyen? Tehát, hogy azt hiszem, hogy 3 mentési lehetőséged volt, és többet akartál, akkor meg kellett venni. Nagyon gusztustalan ezek a praktikák. Voltak ilyenek. Igen. Na és van még körülbelül bő egy percünk. Metal Gear Survive? Lehet, hogy Metal Survive. Akkor a Konami. Az lesz az. Na, az a párja. Azért se kell messzire menni, igen. Van még bő egy percünk 3 óráig. A Konami most redeemelte magát, mert kiadnak 26 féle Silent Hill játékot. Úgy voltak vele, hogy kivárunk, mert nagyon ki vannak éhezve Silent Hill-re, de 15 évig nem adunk ki lófás, és aztán kaptok 20-at. Azért várjuk meg a végét. Jó, egyiket csak a Konami csinálta. Ők levették bizakodásra adok. Én remélem, hogy ez azt jelenti egyébként, hogy ők nagyon-nagyon körültekintően keresték meg a megfelelő fejlesztő csapatot, és nem az, hogy a lobak közé bebaszták a gyeplőt, aztán lesz, ami lesz. Na, és akkor van még egy hírünk, a Nintendo Switch-el. Ja, ez a Nintendo-s hír. Ez nagyon vicces volt. Az történt ugyanis, hogy már felkérdezték a Nintendo-t, hogy mi a tökömet keres még piacon a Switch. Ugye beszéltünk arról, hogy a félgenerációs váltást azt valószínűleg dobták a kukába, és hogy majd a Next Gen-re fekszenek rá. Hát az biztos, hogy nem még ebben az évben, mert ugye a Tears of the Kingdom az jön. Tehát valahogy be lehet lőni, hogy jó, vagy eddig azt mondták, hogy jó eséllyel Zelda nyitotta, Zelda zárja majd a generációt, és hogy most már tényleg annyira öreg a hardware, és tényleg annyira, most már az Nvidia is azt mondta, hogy már ők se akarják gyártani, ezt már hagyják azt a régi szartegrát a faszba, meg mindenkinek elege van, legyen új Nintendo, hogy akkor ezt lépje meg a Nintendo. A Nintendo válasza az volt, hogy vettük a panaszokat, még több Switch-et fogunk gyártani, és konkrétan felpörgetik a Nintendo Switch-nek a gyártását. Tudod, van azt hiszem az Office-ban volt ez a mém, hogy tudod, hogy ez a ne csináld azt, most már még jobban fogom csinálni. Tipikus Nintendo van, tehát ha ezt kértük, akkor mi megcsináljuk az ellentétjét. Úgyhogy most felpörgetik a Switch-ek gyártását, idén sokkal többet fognak gyártani, mint tavaly meg tavaly előtt. Le kéne állítani. És szerintem el fogják adni, tehát ezzel nincsen probléma. Nem, kereslet az van rá, egyébként többenet, hogy mennyire. De, tudod, ez a de nem ma. Ráállíthatnám, de nem ma. Jó, ha nyomják. Figyeljetek, viszont tök jól belefértünk ebbe a 3 órába, tehát amit ti kint láttok, hogy mennyi ideje megy a stream, az nem a valós idő, mert valós idő az tényleg 3 óra, de azon is túl vagyunk már egy picivel. Szerintem kurva jók voltunk. Ezt itt tök tömören össze tudtuk hozni, pörgettük, mint az állat, és ti is itt voltatok folyamatosan. Nagyjából látjuk, hogy mi az a tartalommennyiség, amivel így beleférünk. Szerintem elég sok minden belefért ebbe. Talán fárasztóak se voltunk annyira. Talán. Biztos nem. Hát nagyon optimista vagy. Jó van, srácok, akkor jövő héten? Igen. Reflektor? Hát hozzád igazolom. Vagy lesz, vagy nem. Majd kiírod 5 perc a kezdés előtt. Jól van, oké. Okay. Úgy szoktad, nem? Igen. Na. Csak hogy tudjátok, hogy most én is hibás vagyok, mert én kiszoktam írni reggelente általában a Discordra, hogy lesz adott nap reflektor, hát most nekem is 5 perc előtte sikerült. De tök jól megbeszéltük például a kezdés előtt is, hogy figyelj, összeraktam az anyagot, figyelj, én is. És akkor, de miért? Hát segíteni akartam, és mindenből kétszer volt benne, úgyhogy csak duplán dolgoztunk vele, de mindegy. Szerintem egész jóra sikerült. Jó. Oké, akkor szerintem eleget szopkodtuk saját magunkat, akkor találkozunk jövő héten, meg az Xbox-os Dev Direct-et. Ja, tényleg, te még szerdán izé Dev Direct-et streamelsz. Uh-huh. Meg Elden Ring? Ja, a szerdáig persze. Sőt, fú, igen. Jó. Akkor találkozunk jövő héten. Köszi, hogy itt voltatok. Csá, sziasztok! Csá,